Na, szeretettel köszöntelek titeket, köszöntünk hello, titeket hello. Itt a 49. reflektoradásban. A Balázsral megint összejöttünk, ne úgy értsétek. Van egy apró kis fejlemény, majd ne lepődjetek meg, hogy én a szokottnál közelebb fogok hajolni a mikrofonhoz, mert visszahallgattam a múltkori adást, és ott azt vettem észre, hogy rohadtul doboz hangom van, ami igazából a stúdió kialakítás miatt ilyen, mert itt közel vannak hozzá a falak. Persze. Alapból doboz hangom van. Úgyhogy ez, hogyha én nagyon közel hajolnék, nem azért van, mert be akarom kapni tövig a mikrofont, bár az is benne van, de ez nem itt nem tudod, mert van rajta egy ilyen pajzs. Igen, azért tettük ezt ide. És most már az enyémre tettem, a tiédre is tettem. Ja, de kedves tőled. Nem tudtam, hogy elkap-e téged a hév. Na mindegy, úgyhogy ezen majd ne lepődjetek meg. Úgyhogy 49. reflektor. Yeah. Rég voltunk már itt. Kimaradt egy hét. Tök olyan, mintha több is kimaradt volna. Pedig nem. De tök durva egyébként, hogy ilyenkor az embernek a kezéből is kiesnek így dolgok, és akkor újra kell így, mintha először állítanám be az összes ilyen szart, vagy lehet, hogy csak én vagyok így ezzel. Na, hát az összes ilyen. Én mindig félek tőle, amikor levisz ide az OBS elé, hogy 50% esélyben, hogy elindul. Vagy igen, dolog. Vagy nem. Igen. No, ugorjunk neki szerintem itt a felvezető szakasznak, még a hírek előtt, hogy mit csináltunk az elmúlt két hétben? Először is, hogy miért maradt ki a múlt heti adás, mert többen mondtátok. Önökért. Többen érdeklődtetek, hogy mi történt. Mégis mi a fasz csinált? Hát elmentünk pihenni. De jó, kipihented magad. Hát, aktív pihenni. Ez olyan, mint az aktív véleménycsere, tudod? Hogy is van? Agresszív véleménycsere. Agresszív véleménycsere. Na, az aktív pihenésünk az pont ilyen volt. Igen. Elmentünk a szép asszonyból beborozni. Is. Ezt egyébként, hogyha valaki nézte, ez full félreérthető, hogy is. Aki látta a képeket, azt tudja. Na mindegy, tök jó volt. Nyugodtan fejtsd ki, kérlek, mert már ezt elmondtam így magam veretes nyelven. Ja, hát elmentünk borkóstolóra, ez két részletben történt. Uh-huh. Pénteki napon nagyon aktívan. Uh-huh. Meg bunkó módon olyan bort kóstoltunk, amit mi vittünk, de abból legalább kevesebb. Ennek kis folyománya, hogy nekem a péntekből nem sok maradt meg. De amikor megnéztük a tetemeket, úgymond másnap. Már mire gondolsz? Hát ami megmaradt a borokból, tudod, az üveg, ja, a sorüveget, meg az ásványvizes palackokat, akkor azért úgy rájöttem, ebből egy regimentet be lehetett volna rugatni. Hát egy apróbbat. De autentikusak voltunk, mert egri csillagot ittunk Egerbe. Mondjuk innen vittük a Tesco-ból, de az tök mindegy. Mindegy, hát az ilyen úgymond pihenős nap volt. Már abszolút, akinek, abszolút. Aki éppen este nem ásítozott. Nem mi voltunk nem, egyébként. Egyébként tényleg nem. Egy nagyon kedves barátunk. Így van. Viszont a szombat az nagyon fasza volt. Bejártuk Egert, elmentünk oda a jó barátokos kaféba. Az nagyon jó volt. Az király kint volt. Sír egy gyerek, egyébként nem mindenki örült. Ja, pedig nem is lát téged. Csak a hangodat hallja. Hát, ilyen hatást gyakorlok mindenki. Engem is mindig a sírás kerülget. Úgyhogy ja, az fasza volt, ott körbenéztünk a városba, elmentünk, megnéztük a barlanglakásokat, uh-huh. Ugye ott egy településsel mellett, aztán este szépen levágottunk a Szépasszonyvölgybe, ahol nyálasztunk pár pincét. És az utolsó szerintem nagyon király volt. Ez a srác, aki ott vendégül látott minket, nagyon jó fej volt, nagyon közvetlen. Jó volt a borkóstoló is, szerintem jó borokat is ittunk. Pedig nagyon. Én nem vagyok egy nagy boros, de az tényleg úgy kellemes volt. Olyan kis csillás. Nagyon. Úgyhogy mindenkinek tényleg csak ajánlani tudjuk, hogy egy jó hétvégés pihenésre az egy jó target. Meg majd mielőtt elmész, emlékeztes, majd menjünk már el az automatához, jó, mert jövök neked. Majd eszedbe jut. Jó van. Oké. Úgyhogy nagyjából ez volt a hétvége, ez volt az oka annak, hogy múlt hét pénteken nem volt reflektor. Úgyhogy, de szerintem ezt be is jelentettük az előtte varó héten. Be, abszolút, szóltam róla, és akkor neked is eszedbe jutott. Igen, tényleg. De persze beszélgettünk játékhírekről, mert voltak történések. Ez nekem úgy élénken él, mikor már úgy megvoltunk alakulva, és akkor figyelj, már Silent Hill-ben jöttek ki, a kurva, de kurva jó, de körülbelül ugyanebbe a tónusban. Ugye el voltunk. Megszakértettük a dolgokat. Tegyék most értelem, hogy minek játsszuk azt, hogy nem szoktuk jól érezni jó, magunkat. Mindenkinek kell egy kis kikapcsolódást. Persze. Abszolút egyetértek ezzel is. Ugye ami azóta történt, mi történt azóta? Biztos láttátok, hogy ki lett írva a következő mozizás, uh-huh. Jurassic World. Igen, de most dátumokat nem fogok tudni azt mondani. 8-a. Nekem is az rémlik, hogy 8-a, de... Szokásos szerda, és akkor leülünk együtt Jurassic World-et nézni. Az mindenképpen király lesz, és még azon a héten, pénteken, szombaton 11-én. Júni 11-én pedig OVS, ismét a Vault 51-be. Aki ott volt, tudja, aki nem, az pedig jöjjön el. Szerintem marha jó kis buli volt a múltkor, nagyon jó fejek voltatok, úgyhogy gyertek minden többen, már ki lehet írni a szabadságokat előre. Reméljük, ezúttal értelmesebb taxist fogunk kifogni. De mindig belenyúlunk az ilyenekbe. Tehát előtte is, mikor a Márkéknál voltunk, emlékszem titeket, a teleportkapus, ufós taxis hozott haza. Vagy Conteós faszi, nem tudom, biztos hallottátok ezeket a Conteókat, hogy vannak ilyen portálok a Sphinx alatt, meg Erdélyben, valahol a Föld alatt, és akkor ezek valahogyan össze vannak kapcsolva a Föld szívcsakráival, meg hogy a turáni nép az a Turán bolygóról származik, és onnan kapta a nevét, és erre van egy egészen komplex ilyen mitológia, amiben az a legijesztőbb egyébként, hogy van benne logikai kapcsolat. Tehát így, ha nagyon akarod, akkor van. Ez saját állításaival összefügg egyébként, a kurva ijesztő. Na mindegy, és legyek az, erről tartott nekem a taxis kis előadás, mert tudtam, hogy miről van szó, hogy belekérdezt, és azt hittem, hogy én is tartom ezt az egész. És erről dubáltunk fóttól hazáig, és tök boldog. Na mindegy, úgyhogy mindegy, vannak ilyen kalandok. Mindig ilyet fogunk ki. Hát de nem baj, kell ez is. Úgyhogy ezek lesznek. Így a héten volt valami történés, így felétek? Ezt mesélted, hogy volt itt némi akció. Beáztunk megint. Az érdekes volt, ezt most jelentem nektek, hogy tavaly hazajöttünk Ausztriából, és csőtörés volt nálunk itt az irodában. Az izgalmas dolog volt. Na, múlt héten is sikerült beázni, most a fölöttünk lakó áztatott el minket. Egy kedves idős pár, nyitva maradt a csapa konyhában, és mire észbe kaptak, ilyen 30-40 liter víz így kifolyta a konyhában, és hát panel lévén így a beton rések között szépen leszivárgott, hát hova máshova hozzánk. Úgyhogy... Miért nem a 10-en van az iroda? Akkor nem tudnék senkinek kurva anyázni, hogy beházzunk. Na mindegy, hogy volt ilyen is. Gondolom, láttátok azóta, hogy kiment az Enslaved Retro World. Journey to the West, igaz? Journey to the West, Odyssey to the West. Vagy igen. És azért tök jó cucc volt, azt játszottam végig, az nagyon megérintett. Nem tudom, hogy jobban megérintette, mint amikor először játszottam vele, de most is nagyon megérintett. Meglepett, mert azt hittem, hogy ilyesmire már nem vagyok fogékony, és kiderült, hogy egyébként de... Csak mostanában nem készülnek olyan jellegű játékok, amik így próbálnának megkommunikálni a játékossal. Hashtag régen minden jobb volt. Egyébként én ezt nem mondom, hogy vallom, de egyre inkább kezdek neki helyet adni, hogy régen minden jobb. Nem, annak nem, hogy régen minden jobb volt, de van, ami régen jobb volt. És nem a retrózás mondatja velem, mert játszottam számos játékkal, ami sokkal közelebb áll a szívemhez, lásd Bioshock például, és nálam az például egyre kevésbé működik. És itt volt például az Enslaved, ami viszont kurvára bejött. Van tippem, hogy mi lesz a következő Retro World, de most a darabig inkább... Köszönöm, erről beszéltünk a múlt. Igen, úgyhogy ez a Track to Yomi, talán beszéltünk arról. Abba belenéztem. Abba belenéztem. Megpróbáltál átkúrni, hogy nincs Xboxra, aztán kiigazítottad, hogy mégis van. Igen, beszéltek erről a utóbbi reflektorban? Nem. Jó, mindegy, tehát minden Balázsnak meséltem, hogy nincsen Xboxra Track to Yomi, aztán kiderült, hogy igazából én vagyok a Nyomi, nem vettem észre, hogy de. És lényeg az, mindegy, kipróbáltam a játékot, és hát én megmondom őszintén, hogy nem rossz játék, ez el lehet vele játszogatni, de ennél több nem, nincs nagyon abban a játékban, ez a tipikus Game Pass-ben jó lesz. Abban jó is egyébként, tehát körülbelül annyit ér, hogy előfizess érte Game Pass-re, és kipróbáld, arra tökéletes, ennél többet nem érdemes várni, tehát annyi nincsen benne, hogy nekiálljak amiatt szöveget írni, meg összevágni egy videót, annyi nincs. Ennél drágább az idő. Jaj. Abban egyetértek egyébként, hogy nekem is az jött le, így megnéztem a mostani Retro World videódat, hogy szerintem ezek a fajta anyagok neked jobban állnak. Nagyon látszik az, hogy mikor van kedved játszani egy videójátékkal, meg mikor nincs. Igen, annyira? Hát egyrésztről más a hanghordozásod, más a hozzáállásod. Szerintem a szövegezés is sokkal jobb, hogyha olyanról is cikket, amit szeretsz. És nem, mert a Retro World tipikusan az, amit nem kötelező jelleggel kell csinálni. Úgyhogy én abszolút támogatom ezt a fajta kezdeményezést, meg erről beszéltünk is, hogy a elkövetkező időkben egyébként olyan nagyon-nagyon sok megjelenés nem lesz, úgyhogy lehet, hogy egy picit beindul a Retro World akkor. Köszönjük, Ekuka. Gondoltam egyébként arra, hogy a Retro World kicsit alaposabban foglalkozni, csak kurva kimerítő, de nem akarok panaszkodni. Van ötletem, hogy mikkel fogok még így foglalkozni, csak ugye azért bonyolult, mert nem tudom, hogy azok a játékok, amikkel kapcsolatban szép emlékeket őrzök, azokat, ha újra előveszem, ugyanazokat az emlékeket adja vissza. Kurva egy mázlim volt például az Enslaved-del, de például ezért nem ugranék neki most a Bioshocknak, mert... De azt végig játszottátok itt Twitch-en, és igen, akkor is elmondtad, hogy ez nem teljesen maradt meg. Igen. Tehát vannak viszont olyanok, amiket így újra elővennék, és kíváncsi lennék rá, hogy öregedtek. Majd meglátjuk. Ugye lesz rá lehetőséged, jövő hónapban elindul a PS Plus-nak az új szolgáltatása, és akkor teli lesz a retro játékokkal. Erről ugye beszéltünk talán, hogy nem tudom, hogy a PS Plus-nak ez az egyébként rettentően impozáns kínálata, ez fog-e olyan univerzális jelentőséggel bírni, mint mondjuk nekem tartalomgyártónak, vagy mint neked, akinek mondjuk van egy nagyon markáns nosztalgia halmaza a háta mögött. Tehát mondjuk, hogy azt mondod, hogy meglátod, maradjunk a példánál mondjuk az Enslaved-et, akkor te azt mondod, hogy fú, ez nekem jó emlékeim kötnek, kipróbálnám. Míg annak, aki mondjuk meglátja még az Enslaved-et, az neki mondjuk a 36. játék, a 35. meg a 37. között a listában. Tehát nem tudom, hogy ez volumen szinten képvisele olyan értéket, mint amit mondjuk mi belelátunk. Szerintem nem is a volument kell nézni, hanem inkább a minőséget. Erről fogunk egyébként beszélni, mert elég sokat egy elég bőre eresztett PS Plus-os szekciónk lesz, mert elég sok információ ott ezzel kapcsolatban. Szivárogtak játékok, én úgy tudom, hogy majd a teljes listát júni 1-jel kapjuk meg, de az, amit eddig mutattak, az is már okot, vagy majd következtetésre ad okot. Voltak benne egész érdekes dolgok is, de ezt majd, hogyha odaértünk. Ja, mesélek akkor én is egy kicsit. Na, mesélj. Olyan nagyon sok minden nem történt, viszont ugye múltkor panaszkodtam, hogy nem nagyon volt most mivel játszogatni, és pont mielőtt elmentünk a hosszú hétvégére, akkor a éppen aktuális leározáson behúztam egy játékot PlayStation-re, ez pedig a Disciples Liberation, ami azoknak ismerős lehet, akik nézték a top 20-as listánkat, mert nekem ott a Disciple 2 Dark Prophecy az ott volt. Ugye ez egy hát nagyon leegyszerűsítve Heroes of Might and Magic klón. De nem, tehát körökre osztott stratégia, de csak hasonlított a Heroes-ra, voltak önálló ötletei. És akkor most így a Calypso azt hiszem valahol tavaly össze kiadta a Disciple-nek, talán ez a negyedik része, a harmadikról nem beszélünk. De beszéljünk. És belenézek, régen úgy tetszett, és láttam, hogy nagyon sok mindent átdolgoztak rajta, de mondom, rápróbálok, meg marha kíváncsi voltam, hogy egyébként mennyire lehet működőképes így 2022-ben egy körökre osztott stratégia konzolon. Közben köszönjük, Bencuska. Például az XCOM-ot aztán jól megoldották. És így rápróbáltam, és hát szerintem elég jól sikerült. Nyilván nem egy AAA játékról beszélünk, inkább ez a dupla A, még talán annál is egy kicsit kisebb, tehát látom a hiányosságait a játéknak, de ugyanakkor meg nekem abszolút hiánypótló volt. És kicsit meg is tudták újítani ezt a fajta műfajt, mert két részre van osztva a játék, van benne a konkrét harc, és van, amikor a úgymond open world, ez nem teljesen open world, egyébként a mapon mászkálsz. Most ezt a részt, ez gyakorlatilag egy ilyen klasszikus RPG-ként oldották meg. Van egy karaktered, azzal miért csinálod a sztorit, van benne nagyon-nagyon sok lehetőség, hogy válasz különböző, tehát hogy hogyan mész tovább a játékba, megküzdesz valakivel, mint én, és először azt hittem, hogy ez ilyen full kamu, hogy csak úgy belerakták, de nem, rohadt sok mindenben változtat a sztoriba, behívhatsz magadhoz ilyen companionokat, tehát ilyen társakat, az hozzájuk való viszonyban is tud ez változtatni, tehát ilyen tök jó RPG elemeket beleraktak, van inventoryd, meg minden, ez a része így működik, és maga a harc pedig a klasszikus hexagon-based, turn-based stratégia, annyi különbséggel, hogy mondjuk még a Heroes-ban ugye stackelted az egységeket, tehát lehetett 60 griffed, meg ilyesmi, addig itt szintet lépnek. Tehát XP alapján szintet lépnek, mindig ugyanolyan marad az adott egység, csak ugye a statjai nőnek, és úgy tudsz magas, az nagyon érdekes volt, hogy van 4 frakció a játékban, és ezek a döntések befolyásolják, hogy a különböző frakciók hogyan állnak hozzád. Tehát gyakorlatilag reputációt tudsz hozzájuk szerezni, vagy veszteni. Ez mikor játék? Tavaly őszi. És és úgy tudsz egyre erősebb egységeket felbírálni, hogyha valamelyik frakcióval magas a reputációd, akkor az ő épületeit tudod fejleszteni a bázisodon, és úgy tudsz erősebb egységeket felbírálni. Úgyhogy ez szerintem egy ilyen tök jó balansz volt, hogy vegyes sereget akarsz összerakni, tehát például a démonokkal meg az elfekkel vagy jóba, akkor az emberekkel meg az élőhatokkal nem. Így tudod alakítani a karaktered, és nagyon sok ilyen apró dolog van benne. Nem mondom, hogy nem látszik rajta, hogy kis költségvetésű volt, mert az ilyen voice acting, meg az átvezetőknek a hiánya, meg ilyesmi, meg itt ott picit fapados az irányítás, de én rég szórakoztam ennyire jól ilyen játékkal. De régen találkoztam egyáltalán ilyen játékkal. Úgyhogy nagyon-nagyon ambiciózus volt, én remélem, hogy jól teljesített, nem tudom, hogy mennyire fogyott jól, de én mindenképpen szeretnék egy ilyen fajta folytatást. Sőt, én azt szeretném, hogy a következő Heroes is, ha ilyesmi lenne, azt szerintem tök jó lenne. Tehát pont annyit adott hozzá ezzel a 50%-ban RPG, 50%-ban körökre osztott stratégiával, amivel meg tudott annyira újulni a műfaj, hogy szerintem megint élvezetes lett. Na jó, de te fokozottan érzékeny vagy a RPG műfajra, úgyhogy arra is. Gondolom, hogy így egyszerűbb dolga van egy ilyen játéknak indulni. A szeretetedért. Hát meg arról ne is beszéljünk, hogy most mit tudom én, azt hiszem leakciózó volt ilyen 10-12 ezer forint, tehát bőven nem teljes áru. Most vagyok 40-valahány órában benne. Ne számoljatok utána, hogy ez hogy jött ki. És még nem értem a sztori végére, viszont pont a ilyen elágazódások miatt, ha befejeztem, újra fogom kezdeni. Úgyhogy abszolút van benne rengeteg tartalom. Úgyhogy nekem ez most így nagyon bejött. Meg pont jókor jött, mert mondom, más nagyon nem nagyon találtam, amivel így legalább a PS Plus megjelenésig el tudom ütni az időt. Úgyhogy ha érdekel titeket, próbáljátok rá, én bátran tudom ajánlani, aki szereti ezt a fajta műfajt. Ha viszont már szóba került a PlayStation, akkor én mondó vagyok, hogy ugorjunk is neki, és kezdjük el tégláról téglára lebontani az előttünk tornyosuló hírfalat. Hogy tetszik ez a szimbolikus? Ez a metafora cunami, amit így rád zúdítottam. Feltételezett, hogy figyeltem rá. Tudom, jó. Már megértem, hogy nálam van egy ilyen passzív szűrő. Azt észreveszem, mikor váltunk témát, de hogy így egyébként csak... Várd a pillanatot, akkor olyan a hatásszünet, mert feltételezett, hogy akkor fejeztem be a mondatot. Nem, én már nálad ilyet nem feltételezett. Köszönöm szépen. Jó. Már megszoktam a doboz hangod. Igen? Na jó, akkor... Na. Na jó, beszéljünk akkor kapásból egy előremutató dologról. DualShockers-en lejött egy cikk, ami nem biztos, hogy a DualShockers sajátja, azok átvették valahonnan, de a lényeg az, LinkedIn-ről. Hogy... Micsoda? LinkedIn-ről. LinkedIn, de vagy LinkedIn? De. Jó, akkor az. Na, a lényeg az, hogy az a hír járja, hogy fejlesztés alatt van a PlayStation 5 utódja, a nevezzük PlayStation 6-nak. Egyik elég valószínű, PlayStation 6-nak fogják hívni, mert... Sony-ból kiindulva? Igen. A VR szemüveget PlayStation VR-nak hívja. Ja, igen. Meg a PlayStation 5-et, 1, 2, 3, 4, 5. Na, a hatodik mi lesz? A PlayStation, mit tudom én, Life. Meg mit tudom én, tehát mindegy. Na, szóval az a hír járja, hogy elkezdték ezt csinálni. Tulajdonképpen ennyi. Nagyjából a hír, ezt nagyjából így... AMD-s szivárgás volt, nem tudom. Nem is szivárgás, hanem egész konkrétan az AMD kiposztolta, hogy gyertek, mert fejlesztjük az új, nem csak a PlayStation 6-ot, egyébként ebben az új generációs Xbox is van, tehát kikerültek olyan álláshirdetések, hogy gyertek hozzánk különböző beosztásban, mert fejlesztjük az új generációs konzolokhoz tartozó chippet, tehát nyilván itt ugye a központi egységről van szó. Ez önmagában annyira nem meglepő, mert azért azt láttuk, hogy így legalábbis Xbox és PlayStation színekben, amint megjelenik egy generáció, akkor gyakorlatilag egyből elkezdik fejleszteni a következőt. Ez biztos egyébként, hogy a Next Gen, tehát nem lehet, hogy ez mondjuk a félgenerációs konzolnak a... Bár de... Nem, mert ott szerintem már létező dolgot fognak átvenni, tehát olyan chippel fognak dolgozni, ha lesz félgenerációs váltás, ami már úgy final stádiumban van, tehát így a vége fele jár a fejlesztése, tehát mit tudom én, ugyanaz az RDNA 2-ös grafikus egység, csak tudom, magasabb óra jelen, meg hasonló kisebb fogyasztással, a processzorban mondjuk nem Zen 3, Zen 4, ilyesmi, itt pedig olyan dolgokról beszélünk, amik még nem léteznek szerintem csak papíron. Tehát kell ennyi, mert ki kell tesztelni, be kell ülni a fogyasztás. Ugye a konzoloknál nagyon fontos a fogyasztás, mert nem haladhat meg azt hiszem 150 wattot, vagy valami ilyesmi. De persze nappaliban is működnie kell, és független attól, hogy sokan ilyen gamer PC-t, meg ilyen brutál cuccokat pakolnak a nappaliukban, a többség nem ez. Persze. Hát helyén kell kezelni. De ugye főleg mostanában az elszállt árak mellett én szerintem azt mondom, hogy azoknak panaszkodni, meg nem tudnék a 60 FPS-t, meg ha csak egy alsó kategóriás videókártya árából lassan kijön egy új generációs konzol. És tudom, hogy most mondják, hogy most bukik a kriptó, meg mennek lejjebb az árak, hát én ezt annyi helyen olvasom, és nem látom egyébként, hogy hirtelen beszakadtak volna mondjuk a videókártya árak. Kurva jó szarrábányászott videókártyákat lehet majd most venni hardware apró, meg különböző helyeken, good luck, szerintem senki nem menjen ebbe bele, mert ki tudja, mennyit volt hajtva. De mindegy, nem is ez a lényeg. Úgyhogy magában ez nem meglepő, hogy már elkezdenek rajta dolgozni, viszont ilyen szinten megerősítés nyert, hogy valószínűleg előre leegyeztek az AMD-vel, hogy továbbra is ő fogja szállítani. Ami egyébként adná magát, mert ha valamilyen szinten két dolgot kell lehozni ebből, visszafele kompatibilitás maradni fog, illetve, hogyha már erről beszélünk, akkor nem a következő generációban fogunk átállni a teljes cloud gamingre. Ha shotsot fejlesztenek hozzá, az azt jelenti, hogy valamilyen formában, ilyen-olyan formában a klasszikus értelemben vett konzol meg fog maradni. Vagy valami olyasmi funkciót is fog kapni, ami túl fog mutatni a konzol, amiben létre. Most legalábbis csak én felvetettem, mi lehet esetleg az a funkció, amihez kell egy jelentős számítási teljesítmény egy konzolba, ha a játékok átköltöznének mégis cloudba. Nem jut eszembe semmi. Figyelj, szerintem mindig lesz arra igény. Tehát én azt mondom, hogy meg lesz mindig az a piaci erő, vagy piaci igény, uh-huh. hogy klasszikus értelemben konzol is forgalomba kerüljön. Uh-huh. Nem látom, hogy tömegesen mászna át mindenki mondjuk az xCloud-ra, vagy ilyesmire. Van, aki használja, és egyébként egyre jobban működik, de... Ez olyan, mint tudod, hogy beszélnek arról, hogy digitális átállás, tehát hogy a fizikai értelemben forgalmazott játékok, azok szépen lassan kikopnak. Igen, egyébként ez látszódik is, mert nem is tudom, talán múltkor az angol eladásoknál volt, hogy már ilyen 60-70% körül van a digitális. Tehát egyre elfogadottabb, de azért még mindig piacon tartják a fizikai értelemben vett adathordozókat is. Kíváncsi vagyok, mi lesz az a lélektani határ, amikor azt mondják, hogy a fizikai adathordozót már nem éri meg piacon tartani. Tehát mondjuk, hogyha az eladások 10%-át fogja realizálni a fizikai értékesítési globálba, akkor meg fogják szüntetni, mert azért ez érdekes eltúlódás, mert lehet, hogy ez a 10% úgy fog összejönni, hogy a Sony mondjuk már 2% alatt értékesíti mondjuk a Horizon harmadik részét, de mondjuk a THQ Nordic 90%-ban, és az a nagy egésznek így hozza ki a 10%-os metszetét. A THQ Nordic nyilván nem fog tapsolni, hogyha kivonják a fizikai adathordozók értékesítési lehetőséget, a Sony meg azt mondja, hogy na bum. Érdekes ez, mert nem tudom, hogy mi lehet ez a határ. Azért érdekes, mert léteznek például olyan játékok, amik csak digitális forgalmazásban jelentek meg, de van azt hiszem egy cég, aki konkrétan azzal foglalkozik, hogy korlátozott példányszámban az ilyen digitál-only játékokat kiadják lemezen. Uh-huh. És itt pár ezres vagy pár tízezres tételekről beszélünk, de megcsinálják, mert az, hogy megéri nekik. Uh-huh. Úgyhogy szerintem ez sokáig ott lehet. Itt inkább azon fog szerintem múlni, hogy mikor döntenek úgy, hogy nem fognak olvasót rakni a gépekbe. Ugye például az Xboxnál a Series S-be már nincs, csak a Series X-be van. És ugye a PlayStation-nél is létezik a digitális PS, náluk ez az első, tehát eddig ilyen full digitál PlayStation nem volt, úgyhogy szerintem az előbb fog megtörténni. Mert a drive-ot ki fogják venni belőle? Igen, tehát hogy be fogják jelenteni, hogy mit tudom én, a következő konzolban már nem lesz fizikai adathordozónak, tehát nem tudod használni, és akkor onnantól kezdve nyilván arra már nem fognak készülni. Itt biztos lesz egy pár éves átállás, még a Prevgenre majd jönnek a lemezes játékok, de hát te is tudod nagyon jól, hogy ez a lemezes játék, tehát az esetek 80%-ában a lemez nem tartalmazza a játékot, vagy a játéknak csak egy részét tartalmazza, többit úgy, hogy le kell tölteni. Ez a nettó ökológiai lábnyomás néven, amikor kiadsz egy fasságot. Egyébként megkapja be az összes forgalmazó, vagy platform holder, mert sok esetben a digitális verzió vagy ugyanannyiba kerül, vagy drágább, úgyhogy ugye annak nincs olyan költsége, mint a fizikainak. Tehát nekem például olyan játékaim vannak lemezen, általában az exkluzívokat szoktam megvenni, de van egy csomó olyan, amit azért vettem meg lemezen, hogy 3-4 ezer forinttal olcsóbb volt, ha lemezest vettem, mint a digitális, ami semmi értelme nincs, hogy miért így van. Ugye ezt régóta beszéltük, hogy miért nem mutatkozik meg a játékok árában, hogy mondjuk nincsen logisztikai költség, dobozolási költség, raktározási költség, mert mindenféle szarrend fönt van az egész digitálisan, aztán szevasz, gyártási költség, hogy más nem mondjak. És erre nagyon nem tudott senki választ adni, de biztos, hogy benne meg lenne rá a válasz, hogy nem érthetjük, ez egy nagyon komplex folyamatnak a része, amiért egy cent árat sem tudunk engedni. Ez olyan, mint amikor a Nintendo azt mondta, hogy kifogytak a digitális kódokból a Mario Collection-nél. De semmi más értelme nem volt, csak hogy felstrófolják az árát egyébként a csomagnak, és ha nem tudunk többet generálni. Elfogyott. Elkopott a generátor. Jó, szóval nem mondok semmi. Na, egyébként el tudom képzelni, hogy náluk úgy megy a kódgenerálás, hogy van Jóska Pista Japánban a ül lent az első emeleten, és akkor papír, ceruza, és akkor elkezdi írni a 4x4 számjegyű kódokat. Aztán lehet, hogy mit tudom, én már kiöregedett, elmenj nyugdíjba, és na, nincs több kód. De pont szabjam van senki. Na, nincs, aki értse hozzá. Ennyiért. A PlayStation 6-ra egyébként szerintem majd térjünk vissza akkor. Amikor elkezdjük majd látni a kifejezetten erre a generációs konzolra, tehát a PlayStation 5-re érkező első exkluzív játékokat, amik elkezdik már majd kihajtani. Első hírmondók, tehát amikor elkezdenek majd jönni rendesen, és majd kezdjük látni, hogy valójában mit lehet kihajtani ebből a rendszerből, és nincs meg ez a fajta kompromisszumigény, amit a keresztgenerációs megjelenés rak rá keresztként. Én érted a keresztgenerációs rendszer, megoldások keresztje. Tehát most nem szójátéknak szállam, de úgy jött ki. Mindegy. Én egy lényeg az, hogy nagyon kíváncsi lennék, hogy mennyire van szükség arra, hogy a PlayStation 6 az itt kopogtasson, akár a távoli ajtón, akár a közelin, mert egyelőre azt sem látjuk, hogy a PS5 az persze nyilván tudjuk, de egyelőre jó lenne látni, hogy a PS5-ből mit lehet kihajtani. Hát majd, hogyha lesz és kapsz belőle, akkor... Nekem van, abból megnézném, hogy mit lehet kihajtani. Tudom, várjam meg, amíg mindenkinek lesz, aztán majd várjam meg, amíg a többieknek is lesz, és majd, hogyha a Sony elégedem, majd akkor? Nem, szerintem egyébként jövőre már sokkal jobb helyzetben leszünk, mert mikor már azt látod, hogy nem csak first party stúdiók, hanem third party stúdiók is csinálnak next, nem mondom már, hogy next gen, mert ez már nem next gen, mert két éve kim van majdnem. Tehát jelen generáció only játékokat, majd a Gotham Knights kapcsán beszélünk erről, meghozták ezt a döntést. Ugye tudjuk, hogy például PlayStation 5-ből nagyjából ilyen 19-20 millió van piacon, és hogy folyamatosan jelentgetik be, hogy most már csak jelen generációra fognak készülni a játékok, tehát szerintem, ami jövőre jön, azoknak a nagy része az új megjelenéseknek már csak arra fog jönni, abban már jobban fogod látni. Hát már idén is fogunk teljesen jelen generációs játékokat látni. Mint például? Hát például a Need for Speed. Az például... nem jön idén. De. Nem. De. Nem. Biztos? Múltkor is kinek lett igaza. Jó, majd meglátjuk. De... Dobjak neked is egy csontot. Igen. Jó, akkor jön. Köszönöm. Majd elmondom, miért nem. Na mindegy, de jön például a Gotham Knights. Azt láttad, hogy néz ki? Tehát nem. Azt így bejelentették, hogy itt a gameplay, mehet az előrendelés, na, most nem akarok nagyon belemenni, mert ez külön hírbe lesz, jelen generáció only, és úgy néz ki, mint a kiszart hányas, és ilyen darabos a játék. És 4 hónap múlva jön. Viszont kiakna ez a jelen generációs delejt. Na, faszk, dakna ez a kit. Na. Na mindegy, nem. Majd ha odaértünk. Beszéljünk egy markánsabb témáról, mit szólsz hozzá. Jó, rendben. Beszéljünk a PlayStation Plus-ról, pontosabban a PlayStation Plus-nak ugye a küszöbön lévő revíziójáról, ami ez a 3-tíres megoldás, ami júniusban rajta le? Nálunk igen, tehát Európában fog az utolsónak elindulni. Hol máshol? Június 22-én. Sereghajtók vagyunk mindenben. De legalább Magyarországon is akkor fog elrajtolni, mint Angliában. De legalább Magyarországon behozzák együtt vele a PlayStation Now-t. Ami most már ugye nem fog létezni, de maga a szolgáltatás PS Plus-on keresztül elérhető lesz. Tehát ez pozitívum. Mert eddig szóba se került az, hogy ide elhozzák. Tehát úgy nem lesz, hogy lesz. Milyen csiki-csukit fogunk játszani. Ja. Na. Beszéljünk akkor erről. Beszéljünk. Miről van szó? Szerintem megkattoltál? Ugye most ja, igen, igen. A PS Plus-os szekciót. Picit negatív hangvétellel fogunk kezdeni, ez pedig az, hogy a PS Plus előfizetések a tavalyi évben, vagyis hát inkább úgy mondom, hogy tavalyi év végétől mostanáig 600 ezer előfizetőt vesztettek. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy ez a Sony miért nem látja problémának, és hogy mi lehet ennek az oka. Mit gondolsz, hogy ez mi miatt történhetett? Én, nekem van erre egy elképzelésem, nem olvastam el a hírt, változatosság kedvéért, de én úgy gondolom, szerintem ez azért van, mert a PlayStation Plus előfizetők között nagyon sokan vannak, akik havi szinten fizetnek elő. És az elmúlt néhány hónapban a PlayStation Plusnak a kínálata egészen egyszerűen nem volt annyira imponáló, hogy ezek a havi szinten... Hát például a kutyaszar volt. Ja. Nem ezt akartam mondani. Tehát nyilván a mi megközelítésünk a PlayStation Plus kínálathoz merőben más, mint mondjuk annak, aki nem jut hozzá ennyi játékhoz, mint mi. De az tisztán látszik, hogy az a réteg, aki viszont mondjuk közelít inkább a mi álláspontunkhoz, mint mondjuk az átlagos játékfogyasztóéhoz, annak az elmúlt pár hónap nem biztos, hogy annyira meggyőző volt. Lehet, hogy ők az a 600 ezer, aki azt mondta, hogy ő most már nem fog előfizetni, valószínűleg kivár a PlayStation Plus ráncba szedéséig, gondolom én. Igen, én is erre gondoltam egyébként, hogy elnézve azt, hogy mostanában azért nem jöttek olyan nagyon erős címek PlayStation Plus-ba, valamint, hogy ugye maga a PlayStation Plus, azt nem szabad elfelejteni, hogy ebbe az online multiplayer szolgáltatás is beletartozik, és szerintem egész egyszerűen most nincs nagyon a piacon olyan játék, ami ezt nagyon igényelni. Tehát, hogy a sikeres játékok közül az Elden Ringnek a multis része az ilyen van. Azt így nem mondom, hogy szar, de hogy nem a köré épül a játék. Tehát ha az neked nincsen meg hozzá, az nem olyan nagy probléma. Most lehetne itt mondani a kodot, de ugye erről már ezerszer beszéltünk, hogy a Vanguard a évek óta leggyengébben teljesítő kocím. Mi is ott hagytuk már, vagy két hónapja a fenébe. Főleg ugye, hogy most már egyre közelebb van a Modern Warfare-nek a bejelentése, meg megjelenése. Majd erről is beszélünk. Illetve amit te is mondtál, hogy egész egyszerűen szerintem az van, hogy kivár mindenki, addig, amíg látni fogja a PS Plus-os kínálatot, az újat, és amíg ugye elindul a szolgáltatás. És egyébként szerintem ott nagyon meg fog nőni az előfizetői szám. Hozzáteszem, nem kell a Sony-t sajnálni, mert 48 millió előfizetője még így is van a PlayStation Plus-nak. Valóban, viszont én árnyalnám a képet egy másik számmal, mert ugye ez azoknak a PlayStation Plus felhasználóknak a száma, ez a 600 ezer, aki effektív leiratkozott. Viszont van itt egy másik szám, hogy azok közül, akik viszont még mindig fel vannak iratkozva, azok közül körülbelül majdnem 6 millió user az, aki teljesen inaktív. Tehát az, aki nem, aki nem loggol be, vagy be van loggolva, de nem csinál semmit a játékokkal. Na mindegy, ha fizet érte. A Sony szempontjából igen, de mondjuk ez felvetheti azt a kérdést, hogy ezek a passzív userek például mennyire vehetők rá arra, hogy az új PlayStation Plus-szal foglalkozzanak, mert lehet, hogy egyébként nem biztos, de lehet, hogy ezeknek az alapelőfizetés bőségesen elegendő. Nem akarok ezzel messze menő dolgot kivenni, de hogyha, mint mondtál, 48 millió előfizetőből mennyi lehet ez, most kurva szarjuk hirtelen matekból, de azért ez egy elég jelentős rész. 15-20%. Mondjuk a 20%-a inaktív. Azért az viszont probléma. Az kongathat egyébként egy vészcsengőt, tehát ezeket az embereket valahogyan meg kell majd mozgatni. Erre fogunk még beszélni egyébként, hogy mi lesz a nem PlayStation Plus-nál. Nem tudom, mit akar ez az inaktív. Tehát, hogy egyébként fizetik a szolgáltatást. Fizetik, csak nem használják. Csak nem. Jó. Akkor ilyen szinten én is inaktív vagyok, mert szerintem az elmúlt egy évben azon kívül, hogy beraktam a könyvtáromba a PS Plus-os játékokat, talán egyet vagy kettőt indítottam el. De te, nálad például ezt mi okozza? Mert lehet, hogy közelebb jutnak ahhoz, benne olyan játék, ami igazából érdekel. Úgy mondom, hogy mindig volt mellette valami, amivel inkább játszottam. Nem mondom, hogy nem volt egyetlen olyan sem, mert például a Reckoningot, ami PS Plus-ba volt, azt leszettem, és abba bele is toltam egy jó pár órát. De hogy így ezen kívül, ez talán azoknak lehet érdekesebb, akik ugye PlayStation 5 mellé kezdték ezt fizetni, mert ugye minden hónapban jön PlayStation 5-ös játék, és azért abban nem vagyunk halálra eleresztve, és oké, van, amelyik csak ilyen kibővített változat, meg hasonló, de nekik jó lehet. Meg egy kicsit bennem volt, hogy főleg, mi most már beszélünk nagyjából egy évre az újfajta PS Plus szolgáltatásról, ami akkor még meg se volt erősítve, csak nagyon híreszték, És hát én is egy picit azért kiülésre játszom. Tehát, hogy várom, hogy... Mire játszol, ne argudj? Tehát, hogy kiülöm a dolgot. Ja, bocs. Attól függetlenül, hogy egyébként nekem pörög az előfizetésem, aha, csak itt tényleg, tehát úgy vagyok vele, hogy oké, a múltis részét mondjuk a kodnál kihasználtam valamennyire, most már az annyira nem. Viszont egyébként ez egy érdekes dolog, hogy ez az elmúlt két évben mért szám. Hát ez a gyakorlatilag azt mondja március, 2020 március, fél évre rá jelent meg ugye a PlayStation-et. Igen, csak ez egy érdekes keretet ad annak, hogy a Sony valójában miért lépett előre ebbe az újfajta PlayStation Plus modellre. Mert muszáj volt. Igen, valószínűleg nem pusztán az, hogy ott volt a konkurencia, hanem valószínűleg látszik a PlayStation Plus előfizetők számán is, hogy ez ebben a formában, amit tud nyújtani a Sony, ez valószínűleg innen már csak csökkenni fog. Szerintem nőni fog egy. Ebben a formában. Ja, hogy ebben a formában. Igen, tehát ez 600 ezer előfizető mínuszt fog generálni. És innentől kezdve érthetővé válik, hogy miért most lépi meg ezt a PlayStation Plus, Premium, Essential, meg nem tudom milyen tíreket. Logikus lépés egyébként, jól látni ezeket a számokat. Ezeket szeretem, amikor belelátunk abba, hogy mik vannak a döntéseknek a hátterével, és nagyon ritkán kapunk ilyen számokat. Jól lenne látni ezeket néha a Microsofttól is, csak ők ugye kussolnak, mint a húgyos disznó. De azért ez előfizetési számokat szoktak kommunikálni. Most így meg nem mondom fejből, hogy például a Game Pass előfizető mennyi van, de mondok is, hogy az 30 millió körül van az is. Micsoda? Game Pass előfizetés. Most talán. Gyorsan megnézem. Nekem az rémlik, hogy ki ott a honcsó, nem fog eszembe jutni. Phil Spencer azt mondta, hogy a szem 50 milliónál lesz nyereséges. 25 millió már meghaladja. Igen? Aha, én itt azt olvastam. De, és hogyha azt veszed, hogy ez 25 millió Game Pass előfizető, az ugye gondolom megoszlik a csak PC és csak konzolos, meg az Ultimate között. Hozzáteszem, hogy nem tudom, tehát, hogy most ugye én is előfizettem újra PC-n, minimálisan lett volna drágább az Ultimate, csak nem tudom kihasználni, nincs Xboxom. Mindenkit arra fele terelnek nyilván, és szerintem a PlayStation-nél is az lesz, hogy legalábbis az első évben, ugye múltkor erről beszéltünk, hogy ha utána számolsz, és éves szinten nézed az előfizetést, nagyon okosan kitalálták, hogy körülbelül a legnagyobb csomag éri meg. Persze. A extra, vagy nem tudom, hogy a faszomba hívják. És ha csak ezeknek a felhasználóknak a fele átáll arra, az bevételben egy hatalmas ugrás lesz, mert mit tudom, a mostani előfizetéshez képest kétszer-háromszor annyit fogsz fizetni, kétszer, tehát akkor egy 50%-os, ha csak a fele átmegy, akkor is egy 50%-os bevétel növekedés. És szerintem legalábbis az első évben, vagy legalább az első pár hónapban mindenki rá, nagyon-nagyon sokan rá fognak próbálni. Az elején biztosan. Tehát abban biztos vagyok, és mondom, pont az árazási modell miatt okosan csinálta a Sony, hogy az éves érje meg a legjobban, mert akkor nem egy hónapra próbálod ki, hanem végül is lebontod, havi 3000 forintra jön ki, ha az éveset veszed a legnagyobb csomagból, legalábbis itt nálunk, akkor annyi belefér. Erre rá tudsz nézni, hogy megkérnek, hogy ránézek én? Kit érdekel? Jó, mondjuk lesz. Jó. Azt csak tudod, miért jó? Mert látom, Hellraiser Bund beírta, hogy bejelentették a Death Stranding 2-t, ez tényleg igaz, ez azért jó, mert akkor megnyugodtam, hogy Kojima nem máson dolgozik. De egyébként kimja, de mindegy, maradunk a PlayStation Plus-nál, csak leellenőrzöm gyorsan, hogy mi van ezzel. Nem, ez úgy néz ki, hogy nem. Na, ugye? Ja, de volt itt valami, de ez csak egy normálidus azt mondja, hogy... Jó, csak aki nem hallgatja, vagy nem látta, tehát, hogy itt felreppent, hogy Death Stranding 2, normálidus mondott erről valamit, de szerintem szeretne most már dolgozni így, hogy nem, hogy véget ért a Walking Dead. Jó, mindegy, csak annyira tudjátok, hogy ez történik most a PlayStation Plus házatáján, hogy 600 ezer konkrét feliratkozót vesztettek el, körülbelül 600 ezeret, és majdnem 6 millió az inaktívok száma. Ez több évről mondta. De igen, még annyit hozzátennék, ugye, amit mondtam az elején is, hogy itt egyébként a PlayStation CEO nyilatkozott, hogy ők azért nem félnek attól, hogy most akkor ez egy ilyen lejtmenet lesz. Szerintem ők is tudják, hogy valószínűleg ez a jövő hónapban, amikor elindul az új szolgáltatás, az bődületes módon meg fog nőni. És akkor beszéljünk arra, hogy ez volt a keserű pirula. Beszéljünk az optimista oldaláról arról, hogy miért tekint például a Sony pozitívan a jövőbe. Közben az erősítsük meg, hogy három szintje van a PlayStation Plusnak. Négy. Ugye van az, amit azokon a helyeken biztosítanak, ahol a legnagyobb ja, csomagban a cloud nem elérhető, de igen, alapból három. Tehát van az Essential, az Extra és a Deluxe. Ugye a Deluxe a legmagasabb. Ezzel még küzdeni fogok. Még igen, jó, hát szokni fogjuk. Hát, volt egy kazal a dolog az Xboxnál, amit szokni kellett, hogy pontosan hogyan akarja. Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy megint megnyomtam azt a gombot, hogy megerősítettek egy kazal játékot, hogy mik fognak érkezni a PS Plus Premium kínálatába, az Extra-ba, meg a Premium-ba. Deluxe-ba. Ja, csak Premium Games. Igen. Extra és Premium egyébként Games. Egyébként lesz. Mindegy. Szerintem az elnevezéseket hagyjuk, nevezzük középső, meg nagy csomagnak, meg... Lesz. Jó, aztán mindenki masolázza ki, hogy miben. Ja. De nem fogjuk ezeket felsorolni, szerintem minden... Szerintem egy párat csak olyan szinten belemenni, mert vannak olyanok, amikből le lehet vonni következtetést. Én azért hoztam ezt a listát, hogy lássuk, hogy nagyjából mire lehet számítani. Tehát mik lesznek azok a játékok, amiket kapni fogtok, meg ez hosszú távra is előrevetítheti, hogy mennyire gondolja komolyan a Sony ezt az egészet. Azt még bocsánat, közbeékenni, csak annyit ugye beszéltünk arról, hogy first party játékok nem lesznek a PlayStation Plus kínálatában. Ez így ebben a formában nem igaz. Nem azt mondjuk, lesz, hogy első lesz, nap nem igen, lesznek. Tehát nem első napos first party játék megjelenések nem lesznek benne, de ettől függetlenül first party játékok lesznek benne, csak itt mondjuk, hogy kifutott játékokról van szó, amik már megfutották az idejüket a piacon, bőven. Mm. Bocsánat, csak ezt közben akartam. Ja, nekem. Mindenképpen. Tehát nézzük meg azt, hogy első körben akkor nézzük meg a PlayStation Studios játékokat, ugye ezek a letölthetőek lesznek a középső csomagból, tehát hogy csak szemezgetek párat, ami szerintem úgy említése méltó, és nagyjából megmutatja, hogy mennyire érheti ez meg nektek. Tehát azért ilyen címekről beszélünk, mint a Bloodborne, a Days Gone. PlayStation 5-ről ott lesz például a Demon's Souls megjelenéskor, ott lesz a Returnal megjelenéskor, ott lesz a csúcsúnak a Director's Cut-ja, ez azért... Én már több itt PlayStation 5 fronton, mint amire én számítottam, mert ez nagyjából a PlayStation 5 felhúzata felét lefedi. Há, igen. Kb. A izé nincs ott a Forbidden West, meg a, azt hiszem a Ratchet. A Ratchet az nincs benne, pont azt kerestem, a Ratchet benne van-e. De szerintem hamar be fog kerülni. Ott lesz a God of War, a Horizon Zero Dawn, egyébként a Forbidden Westnek is ott lesz egy 2 órás kipróbálható verzió, de az majd a legnagyobb csomagba. Medieval, akkor, tehát nekem az kedvencem, nagyon szeretem. Last Guardian. A Patapanok is ott lesznek, csak mondom. Ja, az összes Uncharted ott lesz, Until Dawn, Wipeout-a meg a Collection, ez azért, ugye ez még nem az összes, amit bejelentettek, itt most látok, mit tudom én, egy 30 darabot, ezen kívül ugye még rengeteg lesz, mert az alap, vagy a középső csomagban a 400 játék lesz, de azért ez jól mutatja azt, hogy van miből szemezgetnie a Sony-nak a Prevgenből, meg ahhoz képest szerintem így a jelen generációból is, tehát az, hogy berakja a Demon's Souls-t, ami a mai napig teljes áron megy, berakja a Chuchu Director's Cut-t, ami teljes áron megy szintén, a Returnal-t, ami ugyanúgy nem nagyon volt leárazás. Ha csak ezt a három játékot nézitek, ebből egynek az ára majd, hogy nem az a kategória, amiben az éves előfizu kerül. Kizu, nagyon szépen köszönjük, és pont ezt akartam mondani, amit Kulusz is bedobott, hogy tök érdekes, hogy a Last of Us 2 az nincsen benne. A Last of Us Remastered, meg a Left Behind meg van erősítve, az a Last of Us 2 nincs még megerősítve, tehát hogy mivel ez nem a teljes lista, ezért nem zárható ki, hogy nem fog belekerülni a Last of Us 2, szerintem adná magát egyébként, hogy belerakják. Szerintem is kéne, nekem van valamiért egy olyan érzésem, és nem mondom, hogy mire alapozom, de nekem van egy olyan érzésem, hogy a Sony, mintha egy kicsit agyon hallgatná ezt egész Last of Us 2-t. Majd erről beszélünk. Jó, nekem nagyon fura, nem fogom tudni megindokolni, nem tudok erről hírt hozni, nem tudok erről interjút felmutatni, semmit, csak valahogy van egy olyan érzésem, vagy valami ilyesmi így rezeg a levegőben, és nem tudom, hogy miért. Tippelni tudok, de nem tudom. Úgy vannak vele, hogy mi minden héten beszélünk a Last of Us-ről, akik nem kell. Hozzáteszem, örülnék, ha megjelenne, mert már tököm ki van vele, hogy mindig kell róla beszélni. Itt most a remake-ről ma is fogunk beszélni. Ezek ugye first party játékok voltak, nézzünk bele egy kicsit a third party-ba is, mert azért itt is vannak erős címek. Alapból ilyen jön szembe, hogy Assassin's Creed Valhalla, és erről majd beszélünk, hogy ez mit keresít, meg sok más játék mit keresít, de azért tényleg ez azért egy nagy cím, és a cross-gen verzió lesz benne, tehát a PlayStation 5-ös verzió is elérhető lesz, Square Enix-től lesz például a Final Fantasy 15-nek a fullos izéje, és egyébként én örültem neki, hogy indie címekből is azért nagyon-nagyon jó minőségűek fognak belekerülni, mert már megjelenéskor benne lesz például a Dead Cells, benne lesz a Hollow Knight, be fog kerülni a Guardians of Galaxy, ami egyébként nagyjából érthető, és már a Game Pass-ben is benne van, de tök jó, próbáljátok majd ki mindenképpen. Mortal 11, Red Dead 2, a Resident Evil-t írják, ezt nem tudom, hogy melyik részre gondolnak. A Mortal Kombat 11-et már csak a zöldséges nem árulja. Tehát az most már... Oké. Okay. Úgyhogy itt is Control Ultimate Edition, tehát itt is vannak nagyon erős címek, és ugye minden, amikről eddig beszéltünk, ez mind a középső csomagban, tehát ezek a letélthető játékok között lesznek. Uh-huh. És abból kiindulva, hogy ezek között azért vannak mind indie, mind AAA jelleggel, nem is olyan nagyon régi és jó minőségű játékok, ez engem én így pozitívan erősít meg, hogy nem lesz ez azért olyan rossz. Nem, ezek nagyon-nagyon jó címek. Ezek nagyon erősek. Reméljük, hogy nem is, hogy ezt azért fogják frissíteni is szépen, és nem az lesz, hogy úgy frissítik, mint a Halo Infinite-ot meg a társait, hogy negyed évente majd csorog bele valami, hanem azért ez így aránylag rendszeresen lesz frissítve. Nyilván nem azt várom, hogy 3 óránként frissüljön ugyanekkor a listával a library, de azért, hogyha mondjuk úgy 2 hetente belecsorog mondjuk egy, mondjuk a Last of Us 2-t hirtelen beledobják, meg ilyesmi mondjuk, akkor azt tudnám értékelni. Igen, itt arról beszéltek, hogy elvileg június 1-én fogják kitenni a teljes listát, amiben benne lesz a... Uh-huh. Tehát amiben konkrétan megmondják, hogy mi lesz benne. Szerintem egyébként még finomítgatják. És vannak itt egész érdekes dolgok, ugye picit átmegyünk a legnagyobb csomagba is, ami ugye azzal bővül ki, hogy... Bocsánat, benne... bocsánat, ne haragudj. Igen. Hoppá, ott a Siphon Filter. Na igen, ezt akartam mondani. Ja, bocsánat. Hogy ugye, ha átmegyünk a legnagyobb csomagba, amiben egyrészt a PlayStation 3-as streamelt játékok vannak benne, másrészt a retro játékok, és majd meglátjátok itt a listának, van egy-két olyan eleme, hogy némely esetben egész érdekesen értelmezi a retrót a Sony. Illetve beleképzeld a retro játékokban, hogy kapnak egy plusz funkciót is, amiről picit később beszélünk, én azt nem is gondoltam volna, hogy ennyire foglalkoznak vele. De akkor nézzük meg, tehát klasszikus játékok, ami klasszikus értelemben vett klasszikus játékok, kultjátékok, mint az Ape Escape, ugye ezek first party, Ape Escape, Jumping Flash, az PS1-es megjelenési cím volt, Siphon Filter, akkor Third Party-ból itt lesz a Tekken, meg Worms, ilyesmik. Aki nem játszott még Worms-et, nekünk természetes egyébként, de aki nem játszott még Worms-et, mindenképpen próbáljátok ki, kurva jó, az egyik legjobb ilyen couch gaming játék. Hát nem véletlen, ugye Team 17, és ugye a... Team 17 játékok szerintem a mai napig jól működnek, mert mind az Overcooked-dal, mind a Moving Out-dal, mind ilyenekkel nagyon jól tudunk szórakozni. Na és akkor itt jön be az, hogy itt külön van kezelve egy olyan, hogy klasszikus remasterelt játékok, ami nem minden esetben jelenti azt, hogy teljesen felújították a játékokat. Sok esetben itt olyanokra kell gondolni, amit már most is láttuk a PlayStation Store-ba, tehát mondjuk láttuk egy PlayStation 1-es vagy PlayStation 2-es játékot, amit a Store-ban árulnak, ahhoz valamilyen szinten hozzá van nyúlva, de azért nem is igazi remaster, de mindegy, elmondom a címeket, és akkor így lehet több értelmet nyer. Bocsánat, csak közbeékenek egy kérdés, ezek újra lesznek remasterelve a rendszerre, vagy ez az, hogy egyszer valamikor remasterelték, és azt a verziót teszünk bele? Most menjünk végig a címeken, és a következő hírben elmondom, hogy ez hogy fog kinézni. Kussolok, mint... azt azért ne. Szeretem, ha beszűrődik a doboz hang innen oldal. Intézem. Tehát a Ape Escape 2, a Dark Cloud-ok az első két rész, a Naughty Dog-nak mind a 3 Jack játéka, Jack and Dexter játéka itt lesz, meg az autóversenyzős is, Rogue Galaxy, a Siren, amiről szerintem pont múltkor beszéltünk, és Third Party-k pedig, na és akkor itt jönnek be olyan, hogy klasszikus játékként kezelve itt lesz például a Bioshock Remastered Collection, itt lesz a Borderlands Handsome Collection. Bocsánat, ez nem a collection-nek tűnik, az elsőnek a remasterjének tűnik, ez nem collection. De egyébként benne lesz, a Remastered Collection lesz benne. Nem tudom, itt miért így írták, de csak azért gondolom, mert PS Plus-ban adták a Remastered Collection-t, tehát gondolom, hogy itt is az a elérhető. Borderlands Handsome Collection, Bulletstorm, Full Clip Edition, Kingdoms of Amalur, Re-Reckoning. Ez is klasszikus értelemben vett játék, mert például a Kingdoms of Amalur is alapvetően PS3-ra jelent meg, de volt felújítása, és mégis a klasszikus játékokat sorolják. Ez felvet egy érdekes kérdést, hogy egy csomó, ezek szerint egy valag remastered játékot is fogunk kapni klasszikus játékként, ami egyébként nem is azt mondom, hogy AAA-ként kezelhető, de hogy így közelebb áll a modern játékokhoz. Úgyhogy, ja, és akkor emellett beszéljünk a PlayStation 3-ról is egy kicsit, ott annyiban egyszerűbb a dolog, hogy itt viszont minden esetben a PlayStation 3-as verziót fogjuk megkapni streamelve, de azért ide is beraktak olyan címeket, mint a Demon's Souls, a klasszikus. Ezek tényleg jönni fognak? Ezek jönnek. A klasszikus Demon's Souls, az Ico, az Infamous-nek az összes része, ami kijött PlayStation 3-ra, Motorstormok, három darab Ratchet & Clank. A Motorstormot próbáljátok ki, baszd meg, szerintem az egyik legjobb autós játékot csináltak. A Apokalipszal én is sokat játszottam. Úgyhogy ezek is jönnek, kívülről pedig az Azura's Wrath, a Castlevania Lord of Shadows 2, Devil May Cry HD Collection 4, Lost Planet 2, Ninja Gaiden, Enslaved, hogy más nem mondjuk, Red Deadnek az első része, úgyhogy a streamelős játékok között is lesznek iszonyat jó címek. Hú. Ja. Ez mondjuk így hó. És nyilván ez még nem az összes. És akkor ennek így utolsó dolog, amit még megerősítettek, hogy beszéltünk múltkor a kipróbálható verziókról, ugye, hogy új játékoknak a kipróbálható verziói be fognak kerülni, az itt lesz. Ebből ötöt erősített meg a Sony, amilyen Oké. Tehát Uncharted Legacy of Thief Collection az ugye most jelent meg nemrég, ez a PlayStation 5-ös verziója gyakorlatilag az Uncharted 4-et és a Lost Legacy-t tartalmazza, annak a remasterelt változatát, úgyhogy egyébként magában a szolgáltatásban elérhető lesz az összes többi Uncharted egyébként is, de ha valaki a PS5-ös verziót akarná kipróbálni, akkor erre lesz lehetőség. Benne lesz a Horizon Forbidden West, csak kipróbálható. Azt hiszem jelenlegi tudásom szerint 2 órás kipróbálható verzióval. Uh-huh. A Cyberpunk. Uh-huh. A Tiny Tina Wonderland, a WWE, 2K22, és a leges legfontosabb cím a Farming Simulator 2022. Uh-huh. Úgyhogy, ha másra nem, ez arra jó, hogy azért látjuk, hogy tényleg be fogja tartani a Sony, és a viszonylag friss címek is ott lesznek kipróbálható verzióban. Ez azért egy elég karcos indulás, tehát ez tényleg olyan, és ez még nem az összes. Figyelj, aki csak egy hónapra fizet elő, az szerintem annyi játékot fog ebben találni. Tudod, mi az, amint kicsit egyébként sajnálok? Hogy mondjuk, aki nincsen képben a PS3-as line-up-pal, annak fogalma nem lesz mondjuk, hogy itt mit érdemes kipróbálni. Tehát én most így kapásban mondom, hogy aki mondjuk szereti szopatni magát, és mondjuk a Souls játékokat imádja, az a Ninja Gaiden-t például semmiképpen ne hagyja ki. Az urazvált az szerintem egy mestermű. Vannak azért itt olyan dolgok, hogy fú, úristen. Ja, Resistance 3 például. Azt kipróbálom szerintem újra. Én mondjuk az első két részt jobban szerettem. Gyanítom, ez azt jelenti, egyrészt az Insomniac ugye ott van a Sony-nál, tehát nem hiszem, hogy a jogokkal lennének gondok. Én nagyon remélem, hogy az, hogy a hármat már itt megerősítették, ez azt jelenti, hogy az első kettő is benne lesz. Aki szeretné látni, hogy az Insomniac hogy rakott össze FPS-t, az szerintem mindenképpen próbáljon rá. Én nagyon szerettem a Resistance-okat. A harmadik része szerintem egy icipicit megfáradt a széria, de nálam például az jobban működött, mint a Killzone. A harmadik rész? Nem, a maga a széria. Ja. A Resistance széria az nálam jobban bejött a sztoria, meg nem tudom. Jó, ez egy brutális line-up, ezt itt látjuk. És még nincs vége a PS Plus-os szekciónak, van olyaton tovább? Aha, még beszélünk sokat. Ó, igen. Ja, igen. Igen. Ezt nem tudom, melyiket érdemel különösen kifejtést. Akkor ezt a kettőt egybe vonnám. Jó. Tehát a klasszikus játékokról beszélünk egy kicsit előbb, mert az előbb pedzegettem, hogy itt lesznek egész érdekes dolgok. Az egyik az, hogy mindenkinek a megnyugtatására, ugye eddig is meg lehetett vásárolni klasszikus játékokat a PlayStation Store-ban, és egyébként ezt nem is igazán értettem, hogy vetődött fel, de sokan aggódtak amiatt, hogy ugye volt, hogy le fogja lőni a régebbi konzolokon a Store-t a Sony, amit ugye végül nem csinált meg. Nem PS4-en például? Nem PS3-on, meg ezzel beszéltünk. De sokan aggódtak amiatt, hogy amit ők megvásároltak klasszikus játékokat Store-ban, mert például az ilyen Jack-szériát meg ilyesmit, azt meg tudod venni most is a Store-ban, hogy akkor ezeket majd csak úgy fogják elérni, hogyha az előfizetést, tehát hogyha fizetik az előfizetést. Hogy ki fog kerülni a sztorból, és az első megnyitott mindenkit a Sony, hogy nem, ez nem így lesz. Sőt, elvileg úgy néznek ki a klasszikus játékok, PS1, PS2-es játékokról, beszélünk PSP-sről, hogy nagyon soknak át fogják dolgozni a menüjét, Igen. Be fognak kerülni új funkciók. Igen. Tehát 20 éves játékokra beszélünk, tehát különböző quick save funkciók. Aki emulátorozik, az ezekkel már találkozhatott. Ezek ilyen quality of life dolgok, ami nagyon sok hülyeségét ki tudja küszöbölni a játékok. Na most gondold el azt, hogy PlayStation 5-ön játszol mondjuk egy ICO-t, és a faszod teli van benne, hogy csak bizonyos részeknél vannak mentési lehetőségek. Uh-huh. Na most elvileg ezt úgy fogják módosítani, hogy ez a quick save, quick load funkció megmaradt, tehát hogy játszol a játékkal, ha megnyomsz egy gombot, akkor elmenti a játékot, megdöglesz, és rögtön vissza tudod tölteni. Ez így. Kurva jó. És ezeket aktívan beépítik elvileg a játékok menüjében is. Ez bekerül a Dark Souls-okba is? Nem láttam Dark Souls játékot a Demon's Souls-on kívül megerősítve, mert ugye az nem Sony IP, csak a Demon's Souls meg a Bloodborne, és azok ott lesznek. Milyen érdekes egyébként, hogy a Demon's Souls-ból bekerül a PS3-os verzió is, meg a remake is. De ezt elvileg nagyon-nagyon sok játék fogja támogatni. Nem hoztak fel konkrét listát, de azt mondták, hogy megpróbálják minél több klasszikus játékba ezt beépíteni, ezeket a funkciókat, illetve szépen kap egy felskálázást. Tehát hasonlóan fog működni, mint hogy az Xboxon működik a visszafele kompatibilitás, hogy ugye ott is a Series, sőt azt hiszem One X-re voltak ilyen dolgok, meg talán Series X-re is van, hogyha elindítod, mit tudom én, a Morrowind-et, akkor felskálázza a 4K-sra meg hasonlóra. Na, ezt megcsinálja a Sony is. Tehát szépen az olyan játékait, ami nem lesz Ektel remasterelve, azt is fel fogja skálázni. Erre szerintem megberem kockáztatni, hogy az AMD-nek ezt a FSR technológiáját használják. Nem tudom, nem lett megerősítve, de valami hasonlótól kell képzelni. Nem hiszem, hogy emiatt kitaláltak volna egy újat. De ez tök jó, mert megmondom őszintén, egy picit tartottam attól, hogyha elindítok mondjuk egy PlayStation 1-es játékot, ugye ezeknek nagy része olyan bagatell felbontásban készült el annó, hogy kibaszod egy nagy tévére, akkor hát az úgy... Egyrészt a képarány se fogja tartani, meg nagyon-nagyon pixeles lesz, ha már csak ráhúznak egy ilyen felskálázást, azzal be tudják olyanra lőni, hogy legalább ezzel ne legyen a gondok. És ezt is megkapjuk funkcióban, meg mondom, nekem ami jobban tetszik, az a natív integrálás ezeknek a kényelmi funkcióknak a klasszikus játékokba, mert azért mi is sokszor belefutunk, hogy leülsz egy régi játékkal játszani, és vannak benne olyan dolgok, amik halálra idegesítenek. Tehát például ez a, mit tudom, a régi rezikbe, hogy csak a izénél tudtál menteni, ugye írógépeknél, meg hasonló, most ez jutott hirtelen eszembe. Mondom, aki emulátorozik, az ezeket a funkciókat szerintem ismeri, az, hogy a Sony ezeket behúzza, tök jó. Én szeretném azt látni, hogy hosszú távon igaz legyen az a pletyka is, vagy picivel több, mint pletyka, hogy a natív PS3 emuláláson is dolgoznak. Nem tudom cloudba, hogy fog működni. Ha jól fog működni, akkor nincs vele különösebb gondom, de meg tudják oldani a natív PS3 emulációt, berakják ezeket a funkciókat és a felskálázást, akkor meg tényleg nem tudok semmit felhozni az előfizetés ellen. Tehát azért, ahogy láttátok a PS3-as listát, meg akinek volt, az tudja is, azért arra főleg a generáció vége fele nagyon-nagyon-nagyon erős címek jelentek meg. De ez csak a legfelső tírben fog működni. Ami minimálisan drágább, mint a középső. Tudom. Csak így tekergettem mindenkinek a melbimbója. Jaj, de jó. De hogyha már a tekergetésnél tartunk, akkor beszéljünk arról, mit tekernek még bele a PlayStation Plus-ba. Igen, ez egyébként valamilyen szinten meglepett, bár talán pedzegettük ezt a hírt. Ugye itt visszakanyarodnék arra, amikor felvetettem, hogy benne lesz az Assassin's Creed Valhalla. Nem ez lesz az egyetlen Ubisoft játék, ugyanis a Ubisoft bejelentette, hogy a Ubisoft Plus szolgáltatásuknak a light verzióját, amit hasonlóan kell elképzelni, mint az EA Play-nél van a kisebbik tier, ami benne van a Game Pass-be. Ezt integrálják a PlayStation Plus-ba. Ez egészen azt jelenti, hogyha jól tudom, akkor 27 Ubisoftos játék megjelenéskor be fog kerülni a PlayStation Plus-ba. Ebből a legnagyobb az talán az Assassin's Creed Valhalla. Egyébként, ha jól tudom, a másik Assassin's Creed nem is lett bejelentve, pedig nekem adná magát, hogy akkor mondjuk a klasszikusokat, tehát mondjuk az első, tudom, az első részt, a másodikat, a harmadikat, azt szerintem senki nem akarja, de mondjuk a negyediket, meg hasonlókat is belepakoljanak. A Valhallát választották ki, Far Cry-ból a 4 fog belekerülni, meg a 3, meg a Blood Dragon, Crew 2, mind a két South Park játék, várjál, itt van is azt hiszem egy listánk, picit lejjebb, aha, itt van, tehát Assassin's Creed Valhalla, Forerunner, Crew 2, Child of Light, az is egy tök jó kis címe volt. Eagle Flight, az azt hiszem, az VR volt. Nekem is az rémlik. Valamiért. Far Cry-ból ugye a 3 Blood Dragon, a Remaster a 4, Legendary Fishing. Lehet pecázni. Az biztos kurva jó lesz. Ez a Risk, ezt nem ismerem. A két Souls Park játék, Star Trek Bridge Crew, de a Star Trek Bridge Crew is VR játék volt. Az viszont biztos, hogy az volt. Starlink, az, amit szerintem senki nem játszik. Crew, Division, Trackmania, Trials játékok, Watch Dogs-nak érdekes, mondom, csak az első része, illetve a zombi. Egy picit nekem van egy ilyen üdvhadsereg áthallása ennek az egésznek, tehát mint hogyha így ott is lennénk, meg nem is. Tehát, hogy már klasszikról beszélünk, akkor például nem tudom, hogy miért nem kerültek bele a lényegesen régebbi címek, mondjuk a Splinter Cell-ek, vagy esetleg mondjuk a Tom Clancy játékokból egyáltalán valami. Tehát úgy szerint egy picit... Megnézed, itt a PS4-es generációnál régebbi játékok nincsenek. Tehát ezek legalább arra megjelentek. Szerintem azért, mert ezzel nem volt munka. Ezt lehetett így átni. Igen, ezért mondom, kicsit van egy ilyen üdhadsereg hatása az egésznek. De jó, tehát ezzel is fel tudják egy kicsit duzzasztani a library-t. Ezzel nincsen probléma. Örülök neki, meg örülünk neki. De azért, ha valaki úgy gondolja, hogy ez mondjuk az előszele annak, hogy a Ubit, vagy a Ubi Store-t hasonlóan be fogja húzni a Sony, mint mondjuk a Micro tette az EA Play-jel, vagy az EA Access, nem tudom most milyen néven fut. Azt szerintem ne ez alapján lássa ezt igazolatnak. Annál is inkább, mert az Assassin's Creed Valhalla az be fog kerülni a Game Pass-be is. Valamilyen formában ez egyébként biztos, hogy bővülni fog, mert a Ubisoft már jelezte, igen, hogy a Ubisoft Plus kínálatot, ha nem is az egészet, de egy jelentős részét mind a PlayStation Plus-ba, mind a Game Pass-be szeretné integrálni. A kurva anyjukat egyébként egy pár héttel ezelőtt még az váltig állították, hogy eszük ágában nincsen semmelyik platformba sem integrálódni, ugyanakkor a Game Pass-szel kapcsolatban mondták ezt, mert azzal hozták őket hírbe, és mondták, hogy nem, mi standalone szolgáltatás vagyunk, nem fogunk integrálódni. Eltelik pár hét, és nem csak, hogy a Game Pass-be be akarunk integrálódni, de a PS Plus sem tartjuk kizártnak. Mi a... Igen. Úgyhogy nyilván nem tudom, hogy az egészet át fogják-e hosszú távon vinni, mert ha jól tudom, talán a Ubisoft Plus szolgáltatás, ami mondjuk PC-n elérhető, az önmagában többbe kerül, mint a PS Plus előfizetés. De a Ubisoftban bármit kinézek, ha szorul a hurok, akkor fognak oda még játékok kerülni. Tehát most mibe tartani, hogy Far Cry 5-öt belerakni, mint szerintem a kutya nem játszik vele. Persze, vagy akár a 6-ot. Vagy már itt tartunk. Vagy egy Watch Dogs 2-t, érted, mert a Watch Dogs szériát is már lelőtték. Tehát fog ez bővülni szerintem hosszú távon. Minden esetre ez megint olyan, hogy... Köszi Fülkfűr. Pluszba szépen bekerülnek. Igen, erről beszéltünk. És akkor beszéljünk arról, hogy mik nem kerülnek majd be. Imádom ezeket az átkötéseket, mindig úgy frissen tartja a szürke állományomat. És csak valahol fel is írtam. Látom, hogy te is próbálkozol, de hát itt még van hova fejlődni. De energiáim felét elveszi, hogy kivágjam a sok hülyeséget, amit odaírkálsz. Azt láttam, hogy akit egyszer hajnalban felkeltem, azt talán meséltem nektek, hogy összegyűjtettem egy kaza a hírt, szépen összeraktam csokorba, hogy bekezdés, egy topik alatt három hír, meg ilyesmi, hajnali kettőkor felkelek, nem tudok aludni, azt látom, hogy valaki, ki más, Balázs, így törölgeti ki őket, és így tűnnek el a szépen összeszedett híreim. Egy könycseppet azért elmorzsoltam aznap este. Hát ezt a két hírt nem volt nagy erőfeszítés. Igen, mert ugye rólam tudni kell, hogy én meg éjszaka dolgozom, éjféltől reggel 8-ig, tehát mikor máskor? Persze, hogy fáradt is vagyok, Zoli meg azt írt. Igen, basszunk ki Zoliban. Na hajrá. Oké. Na, nyilatkozott egyébként, ugye beszóba hoztad te is, hogy az egyik olyan dolog, amit felhoznak a PlayStation Plus-szal szemben, hogy a Game Pass-től azért lesz ez sokkal gyengébb, mert nem fognak belekerülni day one, tehát első naptól kezdve a legújabb megjelenések. Szerintem erről beszélgessünk el egy kicsit, mert egyrészt a Sony is nyilatkozott, hogy ezek miért nem lesznek benne, illetve én egy picit majd szembe mennék ezzel a kijelentéssel. Itt nem csak azt mondták, hogy day one, csak a belsős címek nem kerülnek be? Hát a belsős címek biztos, hogy nem kerülnek be. Most nyilván szerintem a külső címeknél a külső, tehát mondtam, a Square dönti el, hogy ő berakja a nulladik napon, vagy nem. Jó, persze. Világos. De a Sony nem fogja azt mondani, hogy ne rakd be, hogyha nem akarod. De itt konkrétan azt hozták fel, hogy egyszerűen ők nem látják azt, hogy azért a Sony rengeteget költ a belső fejlesztési címeire. Adott esetben nem annyit, mint a Micro. annyit biztos. Halo Infinite, ugye. Bár amennyire tudom, ők is csak arra költöttek kurva sokat, de hogy rengeteget költ, és azért elég sok fejlesztési időt hagy nekik, és azt mondta, hogy egész egyszerűen nem tudnák kitermelni azt a fajta hasznot, ha a nulladik napon beraknák a játékokat. Tehát nem, megváltoztatom ezt. Tehát úgy mondták, hogy ha ezt meg akarnák csinálni, hogy belerakják rögtön megjelenéskor az új játékaikat, akkor nagyjából látják, hogy mekkora bevétel lenne ebből, és emiatt viszont kevesebb pénzt tudnának allokálni magára a játékfejlesztésre, az adott stúdiókra, tehát a játék sem lenne olyan. Tehát nekik úgy térül meg, akkor tudnak ilyen minőségű játékot látni. Lehet, hogy ez ilyen bullshit-elés egyébként, de valamennyire azért látom. Tehát valamennyire abból kiindul, hogy a Sony eddig hogy oldotta meg ezt, hogy adta ki a belső fejlesztésű játékaikat, mennyit költött rá, mennyi időt szánt rá, stb. Valamilyen szinten talán igazuk van. Szerintem ez teljesen helytálló, hogy ha tudják tartani a minőség, szerintem minőségi játékért a 25-30 ezer forint se sok, a szarjátékért szerintem a 6 ezer forint is sok. Abszolút te igazat adok neked. Ez így működhet. Tartsák a szintet, legyenek jó játékaink, és szerintem akkor senki nem fogja szívni a fogát a 30-ért sem. Hát meg egyébként pont a listán, amint láttuk, azért ebben már belekerültek egy-két éves PlayStation 5-ös címek. Tehát picit tudtok várni, egyébként benne lesz. A picit azért lett kicsit többet. Hát ugye a Csucsú Director's Cut az tavaly nyáron jött ki, annak nincs egy éve. Tehát és igen. Lehet mondani, hogy az csak egy felturbózott változata volt, de azért szerintem, aki mondjuk PlayStation 4-en nem játszott a csúcsúval, ugye Ghost of Tsushima, az, aki beszerezte a Director's Cut-ot, amiben ugye az Iki szigetes kiegészítősben volt, a felhúzott izével, a törtés, minden, az azért egy burva jól összerakott játék volt. Tehát, na mindegy. Úgyhogy ilyen szinten megéltem, nem vagyok róla meggyőződ, vagy nem tudnák valahogy megoldani, de ha csak ennyi lesz, hogy nem lesznek benne a nulladik napon a legújabb játékok, ám legyen, majd várok egy kicsit, vagy megveszem, lemezesen támogatom a fejlesztőket, tehát nincs ezzel semmi baj. A másik, ami miatt kicsit visszásnak érzem ezt a dolgot, hogy alapvetően aláírom. Tehát a Micro egyébként megteheti, hogy égeti a pénzt, mint a szemét, erre vannak jó példák, de azt nem lehet elvenni tőle, hogy ő megindult a Game Pass-re, és pakolgatja bele a tartalmakat. Igen. Hozzáteszem, most ezzel előjönni szerintem nem pont a legjobb ötlet, mert 2022 lesz az az év, amikor a Micronak belső fejlesztésű címe nem fog megjelenni Game Pass-ben, amennyire én tudom. Már most melyikre gondolsz, hogy mivel nem szerencsés előjönni? Hát ezzel a fajta összehasonlítással, hogy a Micro belerakja az összes first party játékát rögtön a Game Pass-be, mert ebben az évben például nem lesz egy darab sem. Ebben az évben történetesen nem, de... De ettől függetlenül azért fog frissulni elég intenzíven a Game Pass. Tehát jó tudom, hogy sokszor a nevetség tárgya, de például a Scorn azért be fog kerülni, meg még ez az amaz. És egyébként jó fogunk beszélni, de azért ettől függetlenül is például most jönnek a kisebb címek, mint a Track to Yomi, és az például PlayStation-en teljes áron jött ki, a Game Pass-ben meg benne volt, benne volt azonnal. First party AAA játékokról beszélünk. Valóban, igen, hát így... Tudod, hogy miért ki ez? Nem azért, mert a Microsoftnál ezek nem jelennek meg, hanem emlékszel, mi volt az ígérete a Microsoftnak a generáció elején? Volt neki egy pár. Negyed évente egy belső fejlesztésű játék. De megjelenést mondott, vagy bejelentést? Nem, majd megnéz. De volt egy ilyen ígéretük, hogy negyed évente egy belső fejlesztésű játék, ami egyébként tök tarthatónak tűnt, mert annyi fejlesztő stúdiójuk van, bazd meg, amit nem tudnak már összeszámolni. Van nekik egy jó pár, igen. De azért az úgy eléggé masszív, hogy van egy rakás játékuk, és lassan külső fejlesztőtől se tudnak összeszedni lassan egy évre egy játékot. Még ebből a szempontból, és nyilván azok az emberek tudják, akik egyébként aktívan követik ezeket a híreket, meg ezeket a bejelentéseket, mint mondjuk mi tesszük, de aki mondjuk nem, az is örülhet, hogy minden frissül. Ja, valós hallgattam rád, és lemondtam a Netflix előfizetése, most egy streaming szolgáltató meccsült be. Én ezt csak mondani akartam, hogy ezek így érdekes dolgok a Microsoftnak a házatáján, meg hogy a Hold udvarában, hogy mi zajlik. Fogunk majd erről beszélni az Xbox szekcióban, én úgy gondolom. Ja. És mondom, félreértés ne essék, tehát nem a Game Pass-t akarom menteni, nem az összehasonlítást, mert egyébként igazatok van. Ha viszont erre az évre szűkítem le, tehát konkrétan 2022-re, akkor most ez nem szerencsés. mert úgy alakult, majd erről beszélünk, mert megint kurvára igazam volt, mert miért ne lett volna, hogy nem lesz AAA first party megjelenése a Microsoft. Arról nem beszéltünk két hete? Nem, mert akkor még nem volt. Ez ugye pont azon a héten lett megerősítve, amikor te csak kiírtad, szerintem Facebookra. Úgyhogy ezt is írtam. Arról. Mi lesz itt, gyerekek? Én azt hittem, hogy ezt nekiadtam magamból, de akkor az csak szunnyad és duzzad. Na, persze. Sőt, itt ment, keresztbe kasul ment a beszolgatás azóta, és nem, és most kivetesen nem mi voltunk, hanem mi csak beszélni fogunk róla. Hát akkor. Úgyhogy ez lett volna. Még van egy PS Plus-os hírünk, ami átkötés lesz a következő topikunkra. Ez pedig csak annyi, így csak így megzenítem, hogy elvileg a Bluebird Team játékai is be fognak kerülni a PlayStation Plus-ba. Itt ugye olyan dolgokról kell beszélnünk, mint a Medium. De ez pletyka. Majd mindjárt. Nem véletlenül erre írtam fel, hogy átkötés. Tehát a Medium, az Observer vagy a Layers of Fear. Mindig panaszkodunk, hogy viszonylag kevés minőségi horror van a piacon. Ezek közül mondjuk a Medium már közelebb állt a AAA-hoz, de alapvetően én a Layers of Fear-re játszottam, szerintem kurva hangulatos horror. Bluebird Team jól elkapta ezt a dolgot. Köszönjük, Vincent. Én a Bluebird-re annyiból vagyok fenntartásokkal, én egyébként alapvetően ez a kicsi, nem tudom hova tenni a játékaikat. Én látom, hogy nagyon sokan szeretik. Én végigjátszottam a Layers of Fear-t. Én végigjátszottam a Mediumot. És az de Observer... De ezeket történetesen végigjátszottam. Tudom, hogy két óra hosszú volt? Igen. Azt mondom, hogy Medium rövid volt. Meg én adtam egy esélyt az Observernek is. Én bevallom őszintén, hogy ők a klasszikus indie csapat. Így mentalitásban, meg hozzáállásban. Köszönjük a csirkát. Nem a... Igen, köszönjük. Hogy nem vitatom el, nem azt mondom, hogy egy rossz csapat, vagy ilyesmit. Én a játékaikat én nem értem egyébként, hogy mitől tartják olyan iszonyatosan horrornak. De egyszerűen nem tudom. Tehát szerintem az atmoszféra miatt. Az kétségtelenül ott van. Van egy jó atmoszférájuk a játék. Várjál, a Blair Witch játékot nem ők csinálták? Az is ők voltak. Én úgy tudom. De nem tudom, én a Bluebird körül az úgy érzem, hogy kicsit egyébként nagyobb a füstje, mint a lángja annak a csapatnak. Mert van lángja egyébként, csak én úgy gondolom, hogy ezek nem azok a játékok, amik miatt, és akkor mindjárt elfordulunk a következő topikra, ami miatt mondjuk a Bluebird az bármiféleképpen is pozitív példának kéne hordozgatni, mert kicsit olyan csapat, mit mondjak neked, mintha Moon Studiosról beszélnénk. Tehát tök jó az a pár Ori játék, amit csináltak, de hát ez alapján mondjuk én nem bíznék rájuk mondjuk egy Falloutot, vagy mondjuk egy Gears of War Collection összeállítást, vagy ilyesmit. Tehát érted, mit akarok ebből az egészből kihozni? Nem tudom, szerintem annyira horror műfajban nem tudsz válogatni a csapatok közül, akik olyan kiemelkedőt alkottak. Én azt mondom, hogy a Bluebird még mindig a jobb fejlesztők közé tartozik. Tehát nézzük már azért körülbelül, de hasonlítsd össze, mondjuk egy Undead Labs-el. Jó, mindig lehet lejjebb, tehát a székhez képest a Sámli is lejjebb van, de mondjuk... Nem, de hogyha horrorról beszélünk, most kiket tudsz előhozni? Hát azért lehet. Na, de várjál, hát őszintén szólva, nem most gyorsan, most nem gondoltam ezt végig. Alien Isolation. Mondjuk a Creative Assembly, de mondjuk így figyelj, a Creative Assembly például nagyon jó. A Creative Assembly klasszikusan nem egy horror gyártó cég, de mondjuk én be tudnám hozni, mondjuk csak a Sony-nál maradjon, mondjuk egy Bluepointot. Akik mondjuk tudnak De nem tudok, hogy tudnak-e jó horror csinálni. Nem, de atmoszférát tudnak teremteni. Hogyha nem is a szívszerelmem mondjuk a Souls-like játékok, és itt esetünkben a Demon's Souls, azt nem tudom elvitatni tőle, hogy kibaszottul igényesen van megcsinálva, van hangulata, és össze van rakva az a játék. Na most, hogyha ezt megküldik egy rendes dramaturgiával, akkor az horrorként gond nélkül eladható. Nekem ez a másik gondom egyébként a Bluebird-ről, hogy igazából én a játékban sose láttam, hogy olyan kurva nagyot próbálnának markolni, amit kell. Kis stúdiók voltak, tehát hogy most a saját léptékükhöz képest szerintem a horror sose volt egy könnyen eladható műfaj. Azt hiszük, de egyébként ott nem lehetett 100 milliókat elégetni egy horror játékra, ez mindig nincs. Pont ezt a cikkezték, azt hiszem a Kotakon volt valami, egyébként a horrornak van-e a közönsége. Nem olvastam el a cikket, szartam rá, de a cikk már maga, amit felvetés is nagyon érdekes, hogy ezzel foglalkoznak, és nagyon érdekes lesz, szerintem ennél a pontnál át is léphetnénk, hogy miért érdekes, hogy a Bluebird játékai érkeznek a PlayStation Plus-ba. Picit szerintem megvariálnám olyan szinten, hogy a Bluebird dolgokat egybe, és utána beszéljünk erről. Jó, erről. Okay. Kezdeném azzal, hogy mi miatt gondolják ezt egyébként, hogy a Bluebird játékok megjelennek. Egész konkrétan az, hogy pár napja jött ki a hír, hogy ők megállapodást kötöttek a Sonyval. Uh-huh. Ami fejlesztői és kiadói megállapodás, tehát valószínűleg Sony-s projekten, vagy Sony érdekeltségű projekten dolgoznak, illetve kiadóként a Sony fog asszisztálni most a következő játékukhoz. Bocsánat, én most a szkeptikus leszek, ez nem jelentheti esetleg azt, hogy ez annyit jelent, amennyit itt fönt láttunk, hogy jönnek a Bluebird játékai a PlayStation Plus-ba? Elképzelhetőnek tartom, de szerintem ebben azért van több, mert amennyire én tudom, ebben benne van az is foglalva, hogy Sony-s pénzből fejlesztenek most játékot. Oké. Okay. És ennek majd még lesz tovább gondolása köszönjük, is. Köszönjük, felálltom az elmúlt 25 hónapot. És akkor beszéljünk arról, hogy mi lehet ez a játék, illetve hogy mit nyilatkozott ezzel kapcsolatban a Bluebird. Nem csak, nem egy Layers of Fear 3? Nem. Esetleg egy Observer 2? Nem. Hozzátartozik ez a hírhez, meg ehhez a projekthez, hogy tavaly, ezt ráhoztuk mi is hírbe, hogy akivel össze volt kötve a Bluebird, az a Konami volt, ennyit segítek. Hú, hát akkor... Én betippelek egy Silent Hill-t. Metal. Jó. Így van. Akkor rá is térünk erre a mostani szekciónkra, Silent Hill. Elkezdett szivárogni megint, hogy a Bluebird Silent Hill-en dolgozik, méghozzá nem máson, mint a Silent Hill 2-nek a remake-jén. Teljes értékű remake-jén, tehát nem remaster készül, hanem egy teljes értékű remake. Ezt egyébként szegről végről kedvenc Jeff Grubbunk is megerősítette. Ő egyébként nagyon jön fölfelé, tehát nagyon sokat nyilatkozik mostanában, pont láttam egy ilyen timeline-t, hogy ő most saját valami show-t is fog tartani. Neki van egy podcastje, de azt most kiemelten fogják kezelni valahol. Most írt ki könyvet is, meg... Tehát így érdekes lesz. Na mindegy, a lényeg az, hogy teljes értékű Silent Hill 2 remake-ről van szó a Bluebird-nél, ami azt jelenti, hogy újra fogják gondolni sok egyéb mellett például, tehát játékmenetbe is bele fognak nyúlni. Például a puzzle-öket újra fogják dolgozni. Nem tudjuk részleteiben ez mit jelent, de ahhoz biztos hozzá fognak nyúlni. Hozzá fognak nyúlni a befejezéshez. Én ennyit tudtam, de aztán te kiegészítetted, hogy ez valami más jelent, hogy kap egy... Tehát, hogy plusz befejezéseket fog kapni. Ugye a Silent Hill 2-nek alapból többfajta befejezése volt. Igen. És nem gondolnám, tehát elvileg ezekhez nem nyúlnak hozzá, csak kiegészítik. Akkor lesznek plusz befejezések ezen kívül, és amit lehet még tudni ebből a pletykából, ez ilyen egymásnak kicsit ellentmondó dolog, de most kezeljük ezt így, hogy időleges PlayStation exkluzivitást fog kapni. A kettő remake. A kettő remake-ről beszélünk, igen, még mindig. Ez azért érdekes, mert azért a játékiparban, aki mondjuk így huzamosabban követi ezeket a dolgokat, azért úgy 100-ból 99 pletyka igaz szokott lenni. Na most ez a második pletyka, amit bel a Bluebird és a Silent Hill 2-t kötik össze, valószínűleg ez így van. Hát ez nem pletyka, tehát a szerződés az létrejött a Sonyval. Én azt fenntartom, hogy ez nem biztos, hogy erre vonatkozik. Jó, de én egyébként ugyanígy betippeltem, hogy fel fogja vásárolni a Sony a CD Projekt Redet, úgyhogy igazából engem nem kell ebből a szempontból készpénzni. De mindegy. Úgyhogy ez az egyik, amit hallottunk. Én egyébként abban a szempontból, most ugye az előbb eléggé intrikus voltam a Bluebird-rel, de abban a szempontból egy kézenfekvő megoldás lenne, hogy a Bluebird nem szokott nagyon ilyen akció elemeket belepakolni a horror játékaiba. Sőt, a lehető legmesszebb állnak a játékai szóval az akció elemektől, és pont ezért mondom, hogy ők például egy tök jó választás lennének, mert az atmoszféra teremtésben jók. Csak az irányításon változtassanak, mert az már nagyon fapados. Hát bebasznám, hogyha ugyanazt az irányítást kapnál meg, mint ami a PS2 érában az övé volt szerintem. Az azért maga biztosan szerintem az meg lesz. Kíváncsi vagyok rá, ezzel nagyon komoly szintet tudna lépni a Bluebird, nem pusztán azért, mert egy AAA játéknak az elkészítését bíznák rájuk, újra dolgozni, hanem azért, mert ez a nem cinikusan kimondott kultjáték. Tehát ez tényleg, és nem is egyszerűen egy Silent Hill, ez a Silent Hill, a Silent Hill 2. A kettő, mindenki. Szerintem a többségetek azt fogja mondani, aki hallott már Silent Hill-ről, láttam a Silent Hill 2-ről beszél. Igen, úgyhogy ha ezt jól megcsinálják, akkor az Isten nem menti meg szerintem a Bluebird teamet attól, hogy őket valaki fel fogja vásárolni. A Pikpak. Ki? Mondjuk a Nintendo. Mondjuk a Nintendo. Én mondani akartam, ők nem szoktak felvásárolni, de a Bluebird az behúzni. El tudod képzelni jó Silent Hill horrort Nintendo exkluzívnak? El tudok képzelni, csak Csak nem akarod látni. A Nintendo nem fecsölne bele ennyi energiát. Ők azt mondják, hogy az így nézett ki PS2, sokat ne csiszoljátok, mert nem fog elfutni Switch-en. Jó. De geci vagyok, tudom. Nintendo-t nem azonosítod egyébként a horrorral, pedig volt nekik a még GameCube-os időszakban az a horror játék, eszembe nem fog jutni a neve, ami ilyen nagyobbat ment, vagy kult játék volt. Úgyhogy volt náluk is ilyen. No de, akkor még azt hozzátenném, nem ez volt az egyetlen Silent Hill szivárgásunk, ami volt a héten. Ja, ezt még ugye azt majd átadom neked, csak még azt még mondanám, hogy... Jó, mondjad. Jó, akkor ezt gyorsan befejezem, hogy annyi van, hogy az a hír járja, hogy nem egy Silent Hill készül, hanem több, de ez se egy új dolog, mert ugye már többször beszéltek arra, hogy a Konami több Silent Hill-t is akar, igen, csak igen. Nem ő akarja elkészíteni. Tehát így burkoltan ez azt jelenti, hogy egyébként licenszelik a Silent Hill. Erről beszéltünk, hogy a Konami egyébként olyan szinten akar a Silent Hill-el foglalkozni, hogy legyen belőle pénze. De annyira meg szerintem ráébredt, hogy kurvára nem értenek hozzá. Ebből a szempontból egyébként a Konami előrébb jár, mint a Square Enix, mert a Konami legalább nem azt, aki valakinek, hogy vigyétek a Silent Hill-t innen a francba, nekem ez nem kell, nem ér semmit. Rájöttek, de csak ő nem akar fejleszteni, sokba kerül neki. Meg azzal lehet bukni. Ja, így meg neki kifizetik a pénzt, ő pénzénél van, aztán fasza, aztán többi meg szüttyögjön vele, aki akar. De mindegy, szóval az a lényeg, hogy azt mondják, hogy jönnek fővonalas Silent Hill-ek is a jövőben, és lesznek side story-k, nekem ez spin-offot jelent. Úgyhogy az a helyzet, hogy úgy tűnik ebből a szivárgásból, hogy nagyon durván begyújtották a fuvókákat a Silent Hill franchise környékén. Én baromi lelkes vagyok, és ami fontos, amit egyébként Balázs is mondott itt az adás elején, hogy szivárogtak képek. Igen. Tehát annyi gyorsan hozzátennék, aztán visszaadom a szót, hogy három projektről tudunk, vagy tudunk. Hallottam. A Bluebird készíti a kettőnek a remake-jét, elvileg készül egy epizodikus Silent Hill, ez még nem tudom, hogy milyen formában fog létezni. Epizodikus. És emellett egy reboot, ami szerintem a legnagyobb költségvetéssel fog menni, és erről szivárogtak képek ki. Mit az Zoli, azt a szartam. Jól nézett ki. Jól nézett ki, és FPS nézete van, ha lehet hinni a képeknek. PTSD? PTSD. Nagyon durván, hogy ezt valaki feltámasztaná magát a koncepciót, már csak az megérni. Én nagyon kíváncsi lennék rá, úgyhogy mondom, hogy én a Silent Hill-nek ilyen szinten örülök. Örülök, hogy a Jeff Grubb is megerősítette, mert akkor talán valami lesz. Mondjuk érdekes volt, hogy azt mondta, hogy igazából ez a koncepció már az előző E3-ra is kimehetett volna, amit ott látott. De az nem volt kint a Sony. Nem volt. Ide meg nem lesz E3. Igen, de mondta, hogy egyébként ez igen, mondta, hogy ez tavalyi. Abandon, persze. Tehát, hogy tavalyi az az állapot, amit láttunk. Egyébként elképzelhető, hogy ők is olyan hasonlóan dolgoznak. Kurva jól nézett ki. Na de, beszéljünk arról még ebben a szekcióban, hogy mit mondott a Bluebird ezzel kapcsolatban. Azt elmondtam az előbb, nem? Nem mondtam el? Ja, hogy igazából ők sem megerősíteni, se cáfolni, nem tudják az információt. Ők annyit árultak el, hogy hamisítatlan Bluebird játékot készítenek, mindenki rakja össze. Hát azért tehát a hamisítatlan horror játékot készítenek, leszerződtek a Sony-val, leszerződtek a Konami-val, vajon mi a szaron dolgozhatnak? Mert nem is tudom. Tehát engem egyébként itt a reboot egy picit jobban foglalkoztat, úgyhogy egyébként a kettőnek a remake-jét is nagyon adnám. A reboot olyan szinten foglalkoztat, és erről beszéltünk kint is. Ki a tököm dolgozik rajta, mert annak alapján, ahogy az kinézett, amit szivárogott belőle, én azt mondanám, hogy a Bluepoint. Viszont a Bluepointot ugye már összefüggésbe hozták a Bloodborne-nal, meg összefüggésbe hozták a Metal Gear-re, és állítólag ezek a projektek mind léteznek. Mindegyiken a Bluepoint dolgozik, ez kizár dolognak tartom, ezek közül egyen, nagyon maximum kettőn. Mert mondjuk még ha ezeket nézzük, a Metal Gear remake, mivel az első rész remake-jéről van szó, ott el tudom képzelni, ez nem egy olyan léptékű játék, hogy az még ilyen fiók projektnek belefér. De hogy a Silent Hill mellett tuti nem dolgoznak a Bloodborne-on is, abban biztos vagyok, tehát vagy egyik, vagy másik. Abban az esetben, ha az igazolódik be, hogy a Bloodborne-on dolgoznak, akkor ki a tököt csinálja a Silent Hill-t? Kojima nem, az biztos. Hát tegyük fel, hogy például nem a Bluepoint. De most mondtam, hogy ők nem csinálhatják. Igen, de akkor ők nem csinálják, ha valaki más csinálja. De ki? Tehát mi... Azért van egy pár fejlesztő így. De ki? A Sony-nál ki az a fejlesztő csapat, aki szerinted meg tudná csinálni a Silent Hill rebootot? Akinek van hozzá tapasztalata, és mondjuk nincsen szarásig munkával. Tehát a nagyok, a Santa Monica, a Naughty Dog, az Insomniac, a Santa Monica éppen Guerilla, ezek új... mind máson dolgoznak. Hát a Santa Monica állítólag már dolgozik egy új játékon, ami nem God of War. El tudom képzelni, hogy rájuk bíznak. Szerintem se, de igazából, ha azt vesszük, hogy jelenleg a Sony-nál a legtöbb fejlesztő csapat gyakorlatilag három projekten dolgozik. Melyik dolgozik három? Hát szinte mindegyik. Hát várjál, az Insomniac csinálja az új Spider-Man-t, meg a Wolverine-t. Igen, a Naughty Dog dolgozik körülbelül három játékon, ugye a multiplayer-en, a remake-en, meg az a skifilószaron. A Horizon-esek dolgoznak a Horizon 2-n, azon a VR-os kutyaszaron. Horizon 3-on, azon a VR-os kutyaszaron, meg még valamint dolgoznak. FPS-en. Egy FPS-en, igen. Tehát nagyjából 3-3 játékot kilőcsöl a Sony mindenkinek. Igazából ebből megközelítve el tudom képzelni, hogy valaki még dolgozik valamit. Tudod, kinek adhatták még ki? Esetleg? A Bandnek. Azt még el tudnám képzelni. Hát tudod, az lehet. De ők nem úgy volt, hogy saját IP-t kap, hogy valami új IP-n dolgoznak, vagy ez lenne? Új IP-n, open world, igazából, hogyha nagyon szűken értelmezem, igazából a Silent Hill az open world. Oké, hogy egy város, de hát, igazából open world. Ha azt vesszük, hogy ezek közül a stúdiók közül még talán a... Hát Days Gone sem volt horror, de ha nagyon-nagyon oldalról nézem, akkor mondhatom, hogy zombis, akkor az még úgy valamennyire... Kulusz jó, Housemarque. Mondjuk az se lenne rossz. Mert a Housemarque ez kicsi. De a Returnalt, hogyha azt mondod, hogy mondjuk az működött, és akkor ebből szempontból szerintem több értelme lenne, mint a Bandnek. Housemarque mert... ilyen klasszikus értelemben vett arcade játékokat fejleszt, a Returnal is az volt. Szerintem tudjuk nagyon távol áll. Hát amit a Bluebird meg tud csinálni, azt szerintem a Housemarque kisújból kirázza. Ezt a Rizogán alapján mondod? Vagy? Leginkább. Nem, a Returnal alapján mondom. De tényleg egyébként, hogy szerintem egyébként meg tudnák oldani, és tényleg ebben a szempontból igazán van Kulusznak, nagyon szépen köszönöm a tippet, az mondjuk egy életképes megoldás lenne. De mondom, mi is csak tippelünk, tehát nyilván ez a Conteo csatorna, tehát így örüljetek, hogy nem az űrlényekről beszélünk, ami tök érdekes egyébként, mert a Silent Hill 2 egyik befejezése pont ilyen ufós kutyaszar, mondjuk azt kivehetnék, az jó nagy fasság volt. Az csak az egyik befejezése volt. Igen, azért mondom, azt kivehetnék. Fire Sprite is el van havazva. Nem tudom. Nem tudom, az a baj, most így futtatom a fejembe, hogy milyen olyan stúdiói vannak még a Sony-nak, akik dolgozhat. Media Molecule. Az baszna. Hát tudom, hogy mit csinálnak. Még mindig reszelik azt a izét. Rakják össze a Dreams-ben. A Dreams-e, abban összetették. Ki van még ott? A London Studios? Azt felszámolták, nem? Nem, a Japán. VR, a Japán, a Japán stúdió. Hát vagy kiadják külső fejlesztőnek. De csak nem tudom, hogy azok közül meg ki. A Bungie nem fog ilyesmit csinálni, az egészen nem, biztos a Bungie nem. Bungie nem fog horrort fejleszteni, a 100%. A Bungie az live service-t fog orvaszájba fejleszteni. Az megy nekik egyébként, abban jók. Meg arról, hogy beszélünk még, hogy egyébként... Vonuljunk tovább, szerintem, mit szólsz hozzá? Tehát erről gyorsan lemondtál erről a Silent Hill-es témáról. Nem tudunk róla többet, az a probléma, nem tehát... Nem is persze, PlayStation Studio. Nagyon optimista vagy, hogy csak PlayStation Studio-t nem ismerek több. Ja, igen. Van ott még, amit nem ismerek. Lehet. Nem tudom, figyelj, az évvel is meglépték, és majd arról is beszélünk, a Star Wars Knights of the Old Republic egy külső fejlesztőnek adták ki. Bármi lehet. A régi köztársaság éjszakai. Igen. Várom. Jó. Na, nagyon rövid hír, ezt igazából csak érdekesébb dobtam be, hogy megjelent az első PS5 bundle. Ez mit jelent? Hogy eddig nem igazán volt olyan, ami így egybecsomagolva játékkal jött volna, és ugye ilyennek volt címezve, most a Horizon Forbidden West-tel összecsomagolva meg fog jelenni egy ilyen verzió. Miért érdekes ez? Az egyik, amit mondtam, hogy 2 éve lassan piacon a PlayStation, és nem volt eddig bundle-ben. Nyilván ilyen plusz kontrollerekkel, meg ilyenekkel lehetett kapni, most végre lesz hozzácsomagolt játék is. Miért nem annyira érdekes? Mert szerintem kurvára nem fogtok vele soha se találkozni így a boltok polcain. Tehát, hogy nem hiszem, hogy az segítene az eladásukban, hogy most hozzácsapnak egy játékot, de engem ez olyan szinten érdekel, amikor eljutunk már az olyan bundle-ökig, mint volt például a PS4 Pro-nál a Spider-Man-es, meg a God of War-os, ahol egyedi festésű konzolt is kaptál. De miért nem fogunk vele találkozni, ez csak ilyen stock fotó formájában létezik? Ez a hivatalosak jöttek, lesz ilyen, de hát gondolhatod, hogy ez alap PS5-öt se kapni, akkor majd a bundle-leteli lesz a polc. Minek ilyeneket kommunikálni? Meg főleg egy ilyen három hónapja kint levő játékkal. De neked nem lehet örömet okozni, nem is tudom, minek próbálkozok. De hogy nem lehet, a következő hír az tipikusan hír. Akkor légy szíves. Na, azon gyorsan át fogunk menni, mert mire Balázs leteszi a dobozt, már végeztünk is. Végeztünk. Jó, annyi van, hogy azt mondják, hogy a régi köztársaság éjszakáihoz hamarosan új info fog érkezni. Átugrottad? Hát. Miért? Nem tudom. Nem lettem észre, hogy ott van. De neked kell betimestampelni, mert jó, megszivatod magad. Tudom. Na mindegy, akkor mondjuk ezt el, és akkor megyünk majd vissza egyen, jó? Hát jó. A kettő padlóg ez. Na, jó, ennyi van, hogy új információk fognak jönni a Knights of the Old Republichoz. De miért? Most direkt szivatsz? Nem, azt mondtam, hogy... kihagytál egy hír? Igen, de akkor vissza kéne oda, mert... Ja, jó, rendben. Oké, okay, rendben. Miért nem tudsz örülni? Megint mondom, hogy akkor új infók vannak a Knights of the Old Republichoz. Nem, bocsánat, nincsenek, majd lesznek. Az a hír, hogy majd lesz hír. Egyébként lesz még egy ilyen hírünk ma. Ugye tudni kell, hogy a Knights of the Old Republic remake az ugye be lett jelentve egyelőre úgy néz ki, hogy PlayStation 5-ös időleges exkluzivitással, emellett még PC-re fog megjelenni. Az Aspyr vagy Aspyr, nem is tudom, hogy mondjam, kiavítanak, úgyis ők csinálják. Az a csapat, aki egyébként dolgozott Star Wars játék felújításokon, nem ilyen léptékűn, mert a Epizód 1 részszeren, Republic Commandon, Jedi Knighton, ilyesmiken dolgoztak, ezek főleg remasterek voltak jelen generációs konzolokra, és ők egyébként az Embracerhez tartoznak, uh-huh. És az Embracernek a jelentéséből, a pénzügyi jelentéséből derült ki, hogy most nem sokára fogunk bővebb információt kapni a Knights of the Old Republic remake-ről. Az Esper oda alájuk tartozik. Az Embracerhez. De durva. Ja. Ezt se tudtam. Én egyébként annak örülök, én megmondom őszintén, hogy én azért örülök nagyon annak, hogy elkészül a Knights of the Old Republic remake, és azért fogok annak nagyon örülni, hogyha sikeres lesz, mert akkor van rá esély, hogy a második részhez is hozzá fognak nyúlni, és hát, ha egyszer meg tud jelenni, tehát olyan formában a kettő, ami szerintem a létező összes dologban felülmúlta az első részt, hogy az a rengeteg tartalom, amit nem tudott már az Obsidian annó belerakni, és kimaradt, azzal együtt. Uh-huh. Úgyhogy nyilván örülök neki, hogy jön a Knights of the Old Republic remake, szerintem minden szempontból sokkal gyengébb volt, mint a második rész, ez lehet, hogy csak az én véleményem. Ettől függetlenül egy nagyon jó játék, tehát ezt nem lehet elvenni tőle. Aha. Akkoriban még a BioWare is értett a játékfejlesztéshez. Úgyhogy várom, de mondom, nekem talán ez a legnagyobb ilyen motiváció ez ebből, hogy akkor talán egyszer megkapjuk a második rész remake-jét is. Konkrétabbat lehet egyébként tudni ebből a Soon-ból, tehát hogy mégis mikor lesz ez a Soon? 2023-ról beszélnek. Mármint, hogy a megjelenésre, és elvileg szerintem talán még ebben a hónapban, a jövő hónap elején fognak bejelenteni több infót a Knights of the Old Republic remake-ről. Na, ez jó hír. Jó, és akkor most utolérjük magunkat. Jó, visszamegyek ide. Barany. Az ember itt próbálkozik. Minek? Kitörölted a híreimet, ennyi csak jár nekem. Ott vannak a híreid, ne foss el. Majd beszélhetsz róla. Jó. Valakit érdekel. Tegye fel a kezét, aki érdekel. Na, a Sony-tól jött egyébként Kenshiro Yoshidától, aki a Sony-nak a CEO-ja, jött egyébként egy ilyen bejelentés, hogy náluk a... Sokan felvetették, hogy miért vásárolták fel a Bungie-t, főleg ennyiért. Uh-huh. Szerintem egyébként iszonyatosan túl volt árazva a Bungie, tehát hogy nagyjából majd, hogy nem a Konamival egyenértékű. Ki nem értette ezt egyébként? Mármint? Hogy miért vásárolták fel ennyiért a Bungie-t? Hát szerintem nagyon sokan. Tehát én nem azt mondom, hogy a Bungie felvásárlás fasság volt, csak szerintem rohadt sokat fizettek érte. Köszi Lazy Storm a 10 hónapot. Mert hogyha belegondolsz, hogy a Legacy-ukon kívül, tehát az, hogy ők valamikor Halo-t fejlesztettek, önmagában a Destiny ennyit érne? Szerintem egyébként, gondolj bele, hogy igazából ez egy kurva régi játék, jelenleg is fejlesztik, és aktív játékos közönsége van. Azért azt ne vegyük el a Bungie-tól, hogyha valaki egy ilyen játékot tud csinálni, és előtte, hát amit még csinált, az a Halo volt, amitből még máig elkalistolgat a Microsoft. Tehát azért ez a cég, ez a szigorúan ez alapján nem tud hibázni. Ez valószínűleg ennyit ér. Hát ha nem tud hibázni, azért a Destiny 1-ben annak nem nagyon örült annyira az Activision. Nem volt olyan nagyon kurvára sikeres. A kettőre kipofaszták, és a kettő jól működik, és live service-ben élen van, ezt aláírom, de azért a Destiny 1-e csúnyán befülöttek ők. Hát, jó volt az. Mire? Nem is játszottál Destiny 1-et. Destiny 2-t is megvetetted velem, az kiderült, hogy azt a DLC-t vettem meg, azt a DLC-pakot, ami nem jelent meg. És ez az én hibám, hogy rosszat vettem meg. Hát, faszom, hogy tudja, akkor már ki volt egy csomó. Bevehettem visszamenőleg meg többit is. Szeretsz vásárolni. Nagyon, nagyon. Hogy melyek ezt a kivásárlás mániás? Ez a... Istenem... Shopaholic? Shopaholic, vagy... lehet, nem tudom. Igen. Mindjárt elmondják. Na mindegy, szóval az volt itt a hír, hogy ők egyébként a Bungie-t, az a Sony multiplatform nyitásának az úgymond ilyen zászló hordozójának tartják. Nyilván ilyen játékokkal, mint a Destiny, illetve a következő Live Service játékkal is, amit készítenek, és akkora léptékű, ezt tökre aláírom. Itt egyébként szerintem a multiplatformot azt viszonylag szűken kell kezelni, ez azt jelenti, hogy PlayStation és PC. Uh-huh. Tehát, hogy miért nyitna a Sony az Xbox platform felé, azt nem látom, mert szerintem ott úgy a Game Pass-ben nem fognak Sony-s címet bedobni, abban biztos vagyok. És azért most már Micro tök jól rákondicionálta az Xbox játékosokat, hogy Game Pass-en kívül egyébként meg játékot nagyon nem éri meg nekik megvenni. Vagy nem nagyon látom, hogy úgy tömegesen mennének játékot vásárolni, ha a Game Pass-ben benne van, uh-huh. vagy azon felül. Egyelőre nem érdekel a Sony-nak, de ahogyan egyébként eddig nem volt érdekel a Sony-nak PC-re sem kiadni a játékokat. És nem eltudom. Volt érdekel, szerintem csak nem gondoltak bele, hogy azzal is lehet pénzt keresni. Én egyébként elképzelhetőnek láttam, hogy a jövőben mondjuk elkezdik majd valamilyen olyan kondíció valamivel nem veszítenek feliratkozót. Csak közben szólnék, az MLB The Show-t azért adták ki, mert a jogtulajdonos azt mondta, hogy vagy kiadjátok az összes létező platformra, vagy nem kapjátok meg a licenszet. Tehát az muszáj volt, nem pedig saját döntés. Megint okosabb lettem egy információ. Hát az a baj, hogy több is rátfért, nem csak ez az egy. Összes polcom üres. Azt tudom. Na, a lényeg az, hogy én egyébként el tudom képzelni egy idővel, ha kitalálják a megfelelő megoldást, el tudom képzelni egyébként, hogy ezek a címeket. Igazából senkinek sem érdeke az, hogy például mondjuk a Call of Duty-k ne legyenek elérhetőek PlayStation-en, mint ahogyan a Sony-nak sem lehet, a játékosoknak, a Xbox-osoknak sem lehet érdeke az, hogy ne legyenek elérhetőek mondjuk a jövő Bungie játékai Xbox-on. Live service-be belefér. Mert ott nem a játékot adod, hanem a szolgáltatás mögötte. Tehát annál lehetom képzelni. Jó, hát meglátjuk, de ebből is az látszik, hogy a Sony azért tennál erősen abba a mindset irányba, amiben az Xbox már elindult sokkal korábban. Konklúziónak, ja. Ez sem rossz, nem? Valami. Most kétszer megnézel, hogy kiborítsalak téged, hogy átugrok egy sort. Engem elborítasz ki, azon már túl vagyunk. Jó, ez is egy kurta hír lesz. Aztán lesz erről még... minden egyes kúba héten kell beszélni, már elegem. Akkor már pontosan tudjátok, hogy miről van szó, hogy miről fogunk beszélni, mert minden héten beszélünk erre. Most már tényleg valaki megerősíthetné ezt, mert most már tényleg röhögnék rajta, ha nem unnám, mint a szar. The Last of Us remake, az a hír járja. Jeff Grubb. Megint Jeff Grubb. Most már egyre biztosabb hírek pontokról van megerősítve, egyedül egy valaki nem nyilatkozik, illetve két a valaki Sony. Nem nyilatkozik, a Naughty Dog, meg a Sony. De Jeff Grubb úgy tudja, hogy a The Last of Us remake karácsonykor fog érkezni. Köszönjük, remélem. Sőt, remélem, hogy most már nagyon hamar bejelentik, mert soha többet nem kell róla beszélnünk, mert igen. Kurvára legyen. Igen, és pont ezért mind a ketten kurvára unjuk, szerintem lépjünk is tovább. Nem akarok ezzel esküszöm, nem gondoltam volna azt, hogy eljutunk a nyár elejére oda, hogy nálam a Last of Us az átmegy ilyen Deathloop szindrómába. Nálam is ez van. De akkor meg tudja, hogy tehát előre várom a mikrokonferenciát június 12-én, amikor bejelentik a Deathloopot Xboxra, és akkor szerintem elkezdek itt gyemegni, és összeesek valahol ott hátul. Nem baj, majd folytatom. Mert az elmúlt egy év is a Deathloopról szólt. Na, Last of Us nem ugyanez. Nem hiszem el, hogy egyébként ezt ennyire várnák az emberek, hogy 32-jére megvehessék megint a Last of Us. Tök jó, hogy jön, örülünk neki, több emberhez eljut. Felejtsük el, lépjünk tovább. Igen, vonulunk is tovább. Tényleg, egyébként tényleg bocsánat minden Last of Us rajongótól, ez nem a játékkal szembe. nem akarunk ezzel többet foglalkozni. Még mit kell ezen ennyit titkolni? Tehát én ezt nem értem. És szaros, hogy miért nem? Mert ha majd a folytatás lenne, érted, vagy valamilyen szuper titkos projekt, de hogy most felhúzzák harmadjára is a Last of Us-nak az első részét, tehát így oké. Én tudod, egyébként a Silent Hill-lel kapcsolatban sem értem. Miért kell ezen titkolózni? Hirtelen azt mondja, hogy Silent Hill 2, és úristen, azok valaki jön a Silent Hill 2. Tehát tényleg egyébként ez egy ilyen kategóriájú valami? Tehát könyörgöm, ez egy olyan játék, hogy kiadtak PlayStation 2-re annak idején, és ezzel nem vitatom el a Silent Hill 2 jelentőséget, vagy a Last of Us jelentőségét se, de bazd meg, egy szaros remake-ről beszélünk, és úgy kezelik, mint azt a titkos AAA játékát a Sony-nak, amelyeket elkezdett, hogy a Silent Hill lesz. De bazd meg, tehát tényleg ezt így szarrá kell titkolni? Miért? Mert az emberek olyan galádok, hogy esetleg véletlenül előrendelik. Nehogy már megtegyék, bazd meg. Tehát azért, nem, az azért talán nem kéne. Mert így nem kell mondani megjelenési dátumot, amit utána majd nem lehet tartani. Tehát miért az talán eddig gúzsba kötötte őket? Majd beszélünk mindjárt egy ilyenről. Ilyen mindjárt az Xbox blokk. Visszatér a 3D Realms-es időszak, ez a When It's Done, tudod? Fú, na jó, igen, most lesz egy... Most tök jó lesz, ez a kettő hír, ez összefügg, igazából jó. Ez reakció arra, és tök jó látni, hogy nem csak mi rugdossuk az embereket így a virtuális térben, hanem ezt jó, megteszik, nálunk nagyobb nevek is. Jó, mondjuk ez, hogy nagyobb névén ezt a exaltált őrültet nem feltétlenül tenném a egyébként nagy nekem emberek is ez közé. És ezt Norbi mondta nekem még a hétvégén, hogy a God of War-os csávó beszólt a Phil Spencernek, és mondom, az a God of War-os csávó. Mondom, ezt nem hiszem. Nem ő. Jaffe. David Jaffe, aki egyébként tökéletes a God of War-os csávóként emlegetik, mert mennyivel közelebb állna a valósághoz, hogyha a Drown to Death-es csávóként emlegetnék, ami nem tudom, emlékeztek arra a játékra, hát az egy olyan kurva nagy szar volt, hogy azt nem lehet egyébként leírni, bukott is, mint a téli kabát. És így paszkit, ez az ember egyébként szerintem, ő tényleg most már egy ideje abból, hogy beszólogat embereknek, de csak akkor hozzák le, amikor éppen hírhiány van. És ki kell tölteni valamilyen blokkot, hogy mondott-e valami fasságot éppen David Jeff, és fú, és most igen, most éppen beleállt Phil Spencer. Phil Spencer beállt bele, de így, hogy ez totál szívás vagy Phil Spencer, olyan vagy, mint te 28 éves koromban, és így majd elmondjuk, hogy milyen hír kapcsán állt bele-bele, de az is olyan volt, hogy beleállt, így elhordta mindennek, hogy hát te nem vagy az Xbox élére való, meg mit tudom én, de azért ne rúgjátok ki, mert tökre látnok, meg mit tudom én, csak ne engedjétek a stúdiók közelébe, és így mi? Nézzetek egy képet David Jaffe-ről mostanában, szerintem, hogy közelebb kerültek az igazsághoz, hogy milyen, ez egy őrült. Hát tehát... a Blaha aluljáróba szoktam ilyen kinézetű emberekkel találkozni. Igen, csak azoknak több hajuk van. De mondani valójuk kb. Ennyi. Én nagyon kivagyok, és egyébként borzasztó nagy szégyen a God of War első két részére nézve, hogy ez az ember volt, aki jegyezte, mert így paszki, tehát így a mostani viselkedése alapján, sőt az elmúlt néhány év alapján tanúsított viselkedése alapján, én nem feltételezném, hogy ennek az embernek bármiféle AAA fejlesztéshez köze volt, mert egyébként szerintem ennek teljesen megbomlott mostanára az elméje. Meg mondott ilyeneket, hogy Phil Spencer menjen terápiára. Lehet, hogy arra szorul, nem tudom, de nem az alapján, amiket egyébként itt művelt. Igen. Nem értem ez az ember pontosan mit akar. Elvileg abba állt bele, hogy hogyan menedzseli a különböző stúdiókat. De nem tudom, hogy ez egyébként mennyire egy emberként a Phil Spencer feladata. Tehát, hogy most hogy oda megy, mit tudom én, az Undead Labshez, és akkor baszogatja ezen a fiúk, azért már csak össze kéne rakni valamit. Ezt szerintem nem lehet ennyire egy emberre levetíteni. Hát ő van a tápláléklánc csúcsán, rajta csattan az ostor, tehát igazából persze őt lehet ostorozni, ezért kap nagyobb fizetést, mint az, aki mondjuk az Arkane Austin-t vezeti például. Uh-huh. Tehát végül is érthető, csak ezt nem biztos, hogy pont David Jaffe-nek kéne a szemére vetni, aki körülbelül ez a harmadik generáció, amikor nem alkotott értékelhető játékot. Ő egy kicsit hasonló, mint az Amy Hennig, csak ő legalább kussol. Igen. De az jobban bejön, mert akkor utána így a Sony, mit tudom én, előszedi a szarból, és akkor ad alá egy csomó lóvét. Mármint az Amy Hennig-et, vagy a Jeffit? Hát az Amy, nem az Amy Hennignek a stúdiója, nem az Amy Hennig volt a másik csaj, a Jade Raymond, de az is így volt, így kusba volt, hogy csinálok egy új stúdiót, így nem ugatok be, és akkor igen, itt egy valak pénz, akkor ez igen. A PlayStation exkluzívat csinálják. Lehet, hogy ezért nem vették vissza a David Jeffit, sem, mert folyton pofázik. Az ő mindig beleugrat. Egy évig kussolna, lehet, hogy visszakerülne a Sony. Ebből a projektbe se vettek bele, hát vajon miért? Na de, akkor beszéljünk arról, hogy David Jeffinél mi verte félre a harangot. És itt jön ez a... Jó, ezt hagyom, hogy felvezess, nem tudom, hogy ezt... Én szeretnék először gratulálni önnek. Nagyon-nagyon jól csináltunk valamit, megint. Most éppen kezdet fogtunk Balázsral, mert hogy az a helyzet, hogy megkapjuk innen-onnan, jobbról-balról, hogy mi nem értünk semmihez, és csak így pofázunk bele a vakvilágba mindenféle hülyeséget, amilyenket így is van. De azért szerintem olyan kurvára nem lőhetünk mellé, mert aránylag egész sok minden beszakott jönni. Most például bejött az elmúlt két hétből egy jóslatunk, amit nagyjából január óta... Elmúlt két hétben, és ezt már régóta mondjuk. Igen. Utána néztem, hogy januárban már erről beszéltünk. Aha. Januárban erről pofáztunk, csak nem tudtuk, hogy ennyi mindennel együtt lesz. A lényeg az, hogy a Micro bejelentette, hogy csúszik a Starfield, nem fog megjelenni. Meg a Redfall, de hát azt nem jegyzi igazából senki. Annak össze kellett volna jönni, hamarabb jött. De igen, de ugye itt a Starfield volt az érdekes, mert annak tavaly konkrét megjelenése volt 2022. november 11, és az annyira leütött dátum volt, hogy én azt hittem, én tényleg azt hittem, hogy ezt azért jelentették be ennyire kurva pontosan, mert ők úgy gondolták, ezt tényleg el is fog készülni, valószínűleg így is, hogy tényleg úgy gondolták, hogy el fog készülni. Csak nem egyébként majd a következő hírben, amit ide kötök, ott majd látni fogod, hogy mi derült ki? Ja, azt én nem olvastam, de srácok, nem azért mondom, hogy egymás farkát masszírozzuk ezzel, de kurva büszke vagyok arra, hogy azért ezt úgy aránylag egész jól meg tudjuk tippen. Ezért nem véletlenül voltunk így pár évet ebben az egészben, hogy úgy ezt sikerült leütni. Miért jövök Zolinak egy borral? Én azt mondtam, hogy nem jelenik meg idén. Nem fordítva volt egyébként, hanem tényleg jössz nekem egy borra. De akkor, ha igazam van? Ez nekem miért érte volna meg? Nem tudom, de hülyeségeket szoktál összehordani, úgyhogy... Nem. De egy kurvára megmondtam. Figyelj, én ezen túl tudok lépni, nem vagyok kicsi. Mindegy. Rendben van. Jó, most már csak azért is vissza fogom keresni azt a reflektort, amikor erről beszéltünk. Sok sikert. De nézzek végig 120 órányi tartalmat. Nyugodtan. Engem nem zavar. Azt gondoltam. Na mindegy, szóval ez a hír, hogy el lett csúsztatva, azt hiszem 2023 elejére, vagy valamikor 2023, olyan mindegy. Most már. Egyébként én most megyre biztosabbnak érzem, hogy ezek a dátumok, ezek úgy vannak leütve, hogy nem akkor jelenik meg, hanem jó lenne, hogy akkor ki tudnánk adni. Tehát ez van valahol mögötte, hogy... Ha azt mondod, hogy mondjuk olyan van, mint a Sonynál, amikor azt mondta, hogy God of War 2022. Oké. De azért a 2022. november 11 azért egy picit ennél konkrétabbnak tűnik. De ha ugyanaz van mögötte, hogy szeretnénk 2022. de november 11-re kiadni, akkor az milyen kurva alacsony hit, amikor azt mondja, hát szeretnénk 2022-ben kiadni. Tehát van 365 nap, amiben az egyiket szeretnénk eltalálni. Hopp, az sem jött össze. Tehát mennyivel tisztességesebb egy napot elbukni, mint 365-öt? Oké. Okay. És igazából erre reagált Phil Spencer, ahol elmondta a szokásos bullshit dumát, hogy hát nagyon nehezen hozzák meg ezeket a döntéseket, és nagyon megértik a frusztrációt, de ők nem akarnak férc munkát kiadni a kezeik közül. Én azt mondom, hogy ezzel nincsen semmi baj, csak ez már sorozatban a sokadik Xbox játék, ami ezt eljátsza. És mondom, nincs ezzel gond. Csak akkor felesleges az előzetes kommunikáció, és ide kötném a következő hírünket. Kérlek. Ugyanis, azt hiszem, ez is Jeff Grubb volt, vagy Jason Schreier. A cikk címét olvastam, de magát a cikket nem olvastam el. Mindjárt visszakeresem neked. Én így csinálom. Jason Schreier volt. Na, akkor ez még egy fokkal megfibészhatóbb is, mint abba a Grubb. Az E3-as, tehát azon az E3-as konferencián, amikor bejelentették ezt a konkrét megjelenési dátumát tavaly. Uh-huh. A Starfieldnek, ő beszélt a fejlesztőkkel, és a fejlesztők azt mondták, hogy bazd meg, kiírta rá ezt a dátumot, ez addigra gecire nem lesz kész, úgy fogunk járni, mint ahogy a Cyberpunk járt. Ezt mondták akkor a fejlesztők. Tehát, hogy ott valahol valaki átnyúlt a fejük fölött, és azt mondta, hogy ez akkor meg fog jelenni, mert ők már akkor megmondták, hogy ez kurvára nem fog. És ez onnan is aláírom, hogy nem is tudom, másfél hónapja beszéltünk róla, hogy milyen szar állapotban van a Starfield. Vagy inkább úgy mondanám, hogy... Pár hete beszéltünk. Pár hete beszéltünk róla, hogy nagyon komoly gondok vannak vele. Aha. Szerintem ez engine szintű, meg hát tudjuk, hogy a Bethesda egyébként is szeret kiadni viszonylag sok bug a játékokat, de amikor a fejlesztő azt mondja, hogy az meg ezt a dátumot kiírta rá. Az milyen, amikor a konferencián megnézel csak úgy, és hogy már valami majd lesz a Starfield, egyszer csak látod, van egy dátum. Azt a kurva! Akkor el kéne kezdeni fejlesztőt. Az milyen lehet, hogy nem kell kezdeni nézni a fejlesztőkart, tehát ott hirtelen ezért lehetett ilyen, amikor az Anthemet mutogatták, tudod, és még egy kód nem volt leütni belőle. Volt valami csapat, aki tényleg így volt, hogy a konferencián értesültek valamiről. Volt egy ilyen sztori. Nem tudom most visszaidézni. Valamit. De így tudatták velük, hogy srácok, kéne dolgozni. Igen. De egyébként tudom, mi a durva, hogy most vonatkoztassunk el attól, hogy mit mondanak a fejlesztők, meg ilyesmi, de azért mióta csinálják ezt a kurva Starfieldet? Fú, hát... Most már egy jó pár éve fejlesztik. Hát figyelj, az utolsó játékon megjelent, ez a Fallout 76 volt, amit tudjuk, hogy milyen állapotban jelent meg, de akkor már bőven fejlesztették, mert ugye arról volt szó, amikor tízelték, mert egyébként talán egyszerre volt tízelve a Starfieldről volt ez a, mikor a műholdot mutatták, és lófasz semmi, és közvetlenül utána jött az Elder Scrolls, ez a teaser, ami után elmondták, hogy egyébként meg el se kezdik az Elder Scrolls fejlesztését, amíg a Starfield-en nincsenek kész, és ugye az most... Tagsorázsul, hogy mondja 15 éve, vagy mit mondta? Micsoda 15 éve? 15 éve? Nem, ez nem. Ez nem, azt mondta másra. Ez valami más, ez kizárt, hogy ezen 15 éve dolgozzanak, mert akkor meg is értem, hogy Cyberpunk hasonlattal éltek. Hát ez lehet, hogy az előkészítési fázis volt nagyon hosszú. Új engine-re készül, nem tudom, azt mennyire heggeztették, de beszéltünk róla, hogy miért azt az engine-t viszik tovább. Tudom, hogy ez elvileg csak nevében folytatása az előző engine-jüknek, de azok alapján, amit eddig hallottunk, hát nem volt túl szerencsés, de ezt nem értem meg. Házon belül vannak sokkal jobb motorok. Miért nem veszik át? Ennyire nem értenek hozzá? De azt látod, hogy olyanok, mint például a CD Projekt Red, sokat, tehát lehet őket szivatni, de hogy most eljutottak oda, hogy akkor a Red Engine-t kidobják a picsába, és Unreal Engine-re készül az új Witcher. Nagyon helyes. Nem hiszem, hogy a Starfield-et nem lehetett volna megcsinálni Unreal Engine 5-ön, vagy ID Tech 5-ön. Vagy hogy nem tudom, vagy bármi máson. Vagy bármi máson. Tehát, hogy miért a... Na mindegy. Tehát, voltak itt fekete felhők. Én azt mondom, hogy akkor nézzük ezt úgy, hogy kaptak még időt, javítsanak ki mindent, és rajtoljon el úgy a jövő évben a Starfield, hogy királyul össze van rakva, mert az alapkoncepció jónak tűnik, meg azért a Bethesda játékok még, az Fallout 76-ot kivesszük, akkor azért bőven jó szoktak futni, csak, hát, na, és akkor itt visszatudunk arra kanyarodni, hogy viszont ez volt a nagy megjelenése időre a Micronnak. Tudod, mi volt még ilyen? Most jut eszembe, ahol bejelentettek egy dátumot, és tudták, hogy nem fogják tartani, és szinte igen? Kapásból az E3 után meg is változtatták pár napra rá. Ez mi volt? Pont a Cyberpunk. Cyberpunk? Aha. Jó, de hát aztán eljátszották, hogy háromszor. Igen. Nem csodálom. Nagyon érdekes, hogy ezek szerint nem légből kapott hasonlat volt a Cyberpunkos összevetés, amit a fejlesztő úr mondott, hanem konkrétan, hogy ez az eset, nem szeretnék, hogyha megismétlődne, mert ugyanazt csinálják. Tudod, mikor lenne egyébként mostantól kezdve, most tényleg most már lassan bárányfelhőket kergetek, de tudod, mikor lenne egyébként hiteles mostantól kezdve egy dátum? Hogyha ha nem a kiadó jelenti be, hanem feljön a csapatnak a fejlesztésétől mondjuk valaki, te például mondjuk a Todd Howard. Nem, mintha ő lenne a világ legmegbízhatóbb embere, de bazd meg, ő jelentse be a dátumot mondjuk a Bethesda esetében, ne a Micro álljon ki, mert innentől kezdve, hogyha ilyeneket hallunk, akkor mondhatjuk, hogy ezeket a dátumot a Micro úgy hasraütésszerűen találja ki, és ezt nem a Micronak a szemére hányom, mert az összes kiadó hajlamos. Csak itt az esetünkben ennek a konkrét példának, tehát legyen az, hogy jöjjön fel azok a fejlesztésnek a vezető, és ő mondja, hogy ekkor fogjuk befejezni, ezt most én mondom nektek. És akkor ne legyen az meg az a lehetőség, hogy mi áthárítjuk a kiadóra, hogy ezt a kiadó mondta, ez nekünk semmi közünk nem volt, már sokkal gázabb mondani, hogy hát ránk oktrojálták ezt a dátumot, hogy mi ezt most jelentsük be nektek. Nem, bazd meg, menjél fel, te jelents be. Vállald fel, hogy igen, mi, mint játékfejlesztők, mi azt mondjuk, hogy ez akkor kész lesz. Na, abból kihátrálni lesz, kurva ciki. Igen, és ilyen szinten például nekem felértékelődik az, amit a Nintendo csinál. Ők úgy nem ígérnek előre, azt mondja, hogy random, holnap lesz egy Nintendo Direct. Jó. Lemegy a Nintendo Direct, azt mondja, új Kirby. 2 hét múlva itt van. Csá. Igen. Oké. Rendben van. Nem azt mondom, hogy nem kell betízelni a játékokat, de nyilván egy CGI trailer után, vagy ilyesmi, akkor tényleg szoktassanak rá arra, hogy akkor nem adunk dátumot, amikor viszont adunk, ahhoz kurvára tartsuk magunkat. Ez az kell, hogy mondjuk akkor jelentem be, hogy mikor jelenik meg a játék, amikor már aranylemezem van, oké. De ez, hogy így olyan rosszá ízzalálsz neki utána, hogy már megint toltak rajta, már megint szarakodtak valami, már megint valami hülye, ezért meg úgy elveszted a bizalmadat a játékban, hogy hát akkor ez mégse úgy halad, akkor ezt még csiszolgatni kell, és az a baj, hogy ha azt látnám, hogy ezek a játékok, amiket folyamatosan tologatnak, ezek olyan állapotban jelennek meg utána, hogy leteszem a kalapom. Ez egy tévedés, ez egy urban legend, bazd meg, ilyen nincs. Ha csak visszagondolsz, mióta a jelen generációt futjuk, Halo Infinite, kurva sokat toltak rajta, és még ugye a kampány úgy viszonylag össze volt rakva, nem volt sok gond, de annak a játéknak vannak, tehát több ezer sebből vérzik. Mondjuk én nem mondanám legalább bugosnak. Bugos nem volt a kampány annyira, de mondjuk a multi része, azt tudjuk, hogy most a melbék a segge alatt, hogy kutya nem játszik vele. Tartalom hiányos nagyon. Ugyanakkor másik oldal csak kimélyem, én azt mondom, hogy a Horizon Forbidden West viszonylag jó állapotban jelent meg, de azért ott is voltak elég durva hibák, és azon is halasztottak fél évet. Tehát ott is itt volt ez. Battlefield. Pont ezt akartam mondani, hogy first party címeknél, tehát amikor a platform holderek adnak egy exkluzív játékot, itt megragadnám az alkalmat, hogy szia Stormbird, itt beköszönt nekünk. Tehát amikor first party kiadók adnak ki saját játékot, akkor ott azért nem szokott nagyon bug lenni. Aránylag ritka. Viszont a third partiknak a megjelenéseik azt tologathatják, amennyit akarják. Ott nekem nem mondják azt, és pont azért belőlük sok van, tehát a volumen sokkal nagyobb. Igen. Ott azért kurva nehéz számunk. Nagyon nehéz azért proofot szerezni, hogy a halasztás az bugmentesebb játékot ígér. Igen. Én nem tudom, honnan jön ez. És ezt látom a kommenteknél, bazd meg, amikor olyan, hogy azért jó, hogy tolják, mert akkor majd jobb lesz a játék. Annál biztos jobb lesz, mint hogyha kiadták volna most. Azt tuti. Jó esetben. De hogy azért konkrétan egy jó játék, és nem tudom, hányszor kell belefutni ugyanabba a faszba, hogy észrevegyék, hogy ott valami ágaskodik legközelebb. Tehát én nem tudom, hogy ez hányszor, de látod, tök türelmesek a játékosok, és erről fogunk beszélni, hogy itt sokszor elhangzik nagyon sok probléma, hogy hát nekem ez nem tetszik, meg az nem tetszik, meg ez lehetne jobb, meg az nem lehetne jobb, és bazd meg van kiadó, aki 70%-át a bevételének ebből generálja. Van ilyen. Jön, erről majd beszélünk. Igen, fogunk. Na mindegy, ez egy ilyen jó dolog, mert reflektorra, én tök jól ki tudom duzzogni magamat, és akkor ennek ti személyes fültanúi vagytok, és úgy is szeretitek. Na, mit gondolsz, akkor most lezárult az a fogadásunk, hogy megjelenik-e idén a Starfield. Várom a bort. Ugye ezt megnyerte, mint a szart. Tudom, ezért majd én hozom meg. Olyanak vagy, mint a hobbitok, tudod, amikor nekem van a szülinapom, én ajándékozok mindenkit. Vigyük tovább. Okay. És most már nem a megjelenési dátumról találgassunk, mert azért 23-ban szerintem abban az évben azért viszonylag biztosan megjelenik. Nem, a végéig már csak. Mit szólnál ahhoz, hogyha fogadnánk arra, hogy szerinted eszméletlenül kegyetlen kurva bágosan fog az kijönni, vagy nem? És most te választatsz először, én pedig akkor majd viszem a másik felé. Ez egy nagyon nehéz, mert egy elég nagy tartomány az, hogy mi az az eszméletlenül kurva bágos állapot. Hogy mondjuk, hogyha hasonlóan fog lezajlani, mint amikor kijött a Cyberpunk, hogy az első pár hétben más se láttál, csak a videógyűjteményeket, hogy beesel a textúra alá, tépózol az összes karakter, a gravitáció megváltozik, meg ilyenek. Tehát ez a tipikus betesdás lancs. Válasszunk egy konkrét hibát. Tehát például mondjuk a crash-sel a játék? Mondjuk. Az a betesdánál visszatérő dolog. Hogy... Oké, mondjuk game crash-hez. Igen. Ez mondjuk, hogy egy eléggé meredek dolog, de akkor dobjuk meg annyira, hogy akkor viszont PC-n próbáljuk ki. Szerintem sokat nem fog rajta segíteni, de oké. Nem, mert konzolon azért lehet optimalizálni, talán ott nem fog crash, tehát hogy talán. Mondod ezt, és a konzol egyébként brutálisabban szarabb volt a Cyberpunk, mint PC-n. A Cyberpunk az igen, de mondjuk a CD Projekt Red az egy ilyen... Jó, ők PC-re fejlesztettek alapvetően. Jó, akkor viszont én azt mondtam, hogy mondjuk igen, legyen a crash, mint kirívó bug, akkor viszont te válasszál fegyvernemet, hogy akkor melyik platform, tehát milyen egyetem ilyen közegben, konzolon vagy PC-n? Szerintem a Starfieldnek tök mindegy lesz. Akkor jó, nekem most nincsen Series X-em, tehát mondjuk az így... Addig megoldjuk valahogy. Megoldjuk. Jó, akkor mondjuk azt, hogy mondjuk a Starfieldet, azt a Series X-en fogom lepróbálni, és megnézem, hogy crash-e-le. Ha egyszer is crash-e, akkor mi van? Hát ha egyszer crash-e, akkor nem egyszer fog crash-e. Egy crash, nem crash. Jó, akkor leegyszerűsítem a történetet. én lemerem fogadni, hogy ez kurva bagosan fog megjelenni, annak ellenére, hogy eltolták a megjelenést. Benne van. Egyébként pont azon gondolkodtam, hogy ha az engine, ugye tudjuk, ez most már így többnyire közhiedelem, meg mindenki tudja, hogy az engine-be, hogyha belenyúlnak, akkor borul minden. Ugye jön egy update, akkor szétcsúszik minden a picsába. Na most ez a Creation Engine 2.0, nem tudom, azt hiszem, csinálják. Tehát ez az engine, amiben dolgoznak, ez a legutóbbi híresztelés szerint még nincs kész. Tehát még messze van a tökéletestől. Hát attól a Creation Engine is messze volt, még használták, hogy 15 évig. Tehát viszont az engine-t elvileg úgy fejlesztik, hogy közben kész van a Starfield. Tehát minden egyes fejlesztés, amit az engine-ben csinálnak, valószínűleg szétkúrja folyamatosan a Starfield-et. Uh-huh. Ha ugyanúgy zajlik az engine update-elése és forrazgatása, mint mondjuk az Unreal-é, meg a többi, amivel folyamatosan problémák vannak. Na most, hogyha egyébként szimultán update-elik folyamatosan az engine-t, és fejlesztik a Starfield-et, akkor valószínűleg az, mint a Starfield meg fog jelenni, akkor az olyan állapotban lesz, mint amit te mondasz, hogy egyszer csak így kiadják, aztán majd megy, ahogy megy, és hát így folytatjuk majd a... Akkor valószínűleg egyébként bugos lesz, mint a rettenet, de... Tegyük hozzá, ez nem a játék érdemeiből vesz el, mert a Bethesda játékok egyébként jók szoktak lenni, az, hogy kegyetlen kurva bugosak, az meg egy visszatérő probléma. Tehát, jó, akkor de nem szoktak rosszak lenni, de élvezhető játékok. Valószínűleg a Starfield is jó lesz. Csak geci bugos. Figyelj, hogyha crash-el a játék, akkor visszamegyünk a szép asszonyokébe. És akkor meghívhatlak egy bal. Jó, nem. Jók ezek a fogadások, hogy te jársz jól. Nekem elég az, ha igazad lesz. Jól van, oké. Nem, kitalálok majd valamit, majd valamivel kárpótolnak azért, mert igazad van. Oké. Na de, beszéljünk akkor egy egyszerre meglepő és egyszerre nem annyira meglepő dologról. Az a hír járja, nagyjából képben vagytok gondolom a The Master Chief Collection-nál kapcsolatban, ez a Halo 5 kivételével az összes... Reach 1, 2, 3, ODST... És a 4. A PTSD meg ilyeneket így tartalmazza. És na mindegy, és lényeg az, hogy az a hír járja, hogy a Gears of War sorozat fog egy ehhez hasonló collection-t kapni, ez remaster, vagy minden szart tartalmaz. Én egyébként ki tudnék azzal egyezni, hogyha az első rész kapna egy remake-et. De az első rész megkapott egy remastert. Igen, de egy remake-ről beszélek. Mit akarsz az a remake-re? Hát például, hogy fusson normálisan. De a remaster is jól fut. Ja, jó, akkor ennyi. Na, igen, tehát erre most abból lett következtetve, mert nem is tudom, azt hiszem az Xbox Era podcastben volt, hogy hát érkezni fog egy ilyen gyűjtemény felújítás az Xbox házatájáról, ami vagy a Halo, vagy a Gears, vagy a Forza. Na most a Forzának én nem látom értelmét, hogy felújítsák, főleg azért, mert a licenszeket is meg kéne újítani, tehát az nem. A Halo Master Chief Collection az már kint van egy ideje, tehát maradt a Gears, és egyébként olyan szinten adná magát, hogy akkor kvázi nagyobb megjelenése lenne idén a Micronak. Nem idénre mondják, jövőre. Ne, idénre mondják. Jövőre. Idénre mondják. Nem. Megmutatom. Igen. Ott volt valahol. Vagy idejre mondják. Nem. De. Hol van? Valahol itt. Igen. Rajta vagyok. Közben folytasd nyugodtan a gondolatodat. Nem. Nagyon izgulsz. Tudom, hogy igazad. Nagyon izgulsz, hogy nincs igazad. Várjál. Meg fogom meg a Fable-t nem hiszem, hogy fel fogják újítani. Ilyen szinten. Egyébként azt nem is értem, hogy miért nem. Úgy, hogy egyébként a Fable 2 szerintem Xbox 360-on kívül semmi másra nem jelent, meg annó. Mert ugye az első az megjelent PC-re, meg klasszik Xbox-ra, a kettő az csak 360-ra, a három ez meg már multiplatform volt. Uh-huh. Most nem fogom tudni megtalálni. Na mindegy. Meg azt hiszem a Legends is. Majd megkeresem neked, hogy rosszul érezzem. De miért keresel olyan információt, ami nem létezik? Nem lesz. Egyébként... Nem tudom. Hogy ez meg lesz, akkor lesz Microsoft belsős játékidén. Így is mondhatjuk, igen. Hát ez csak így mondhatjuk. És szerinted kidolgozik rajta? Nem tudom. Remélem, hogy a Blindscore. Vagy egy jó vakmókus, Gears of War Collection. Most pont ráérnek, ha jól tudom, nem? Vagy mit csinálnak ők most? A Sonic Heroes-t, vagy a Sonic Colors-t ezt most rakták össze. Igen, abban volt sok köszönet. Ha izét csinálják a PlayStation-os játékoknak a portjait. A God of War-nak, nem God of War-nak. Nem a God of War-nak, hanem a Forbidden, nem azon a Guerrilla dolgozik. Nem is tudom, vala, de a God of War, a God of War, a Ratchetnak a portját csinálják, és ha azzal kész lesznek, akkor majd besegítenek a God of War portolásába. Na, azért mondom. Igen. Tehát a... Abban a közé még belefér egy, izé, egy jó Gears of War. Úgyhogy egyébként kész vannak ezek a dolgok, tehát igazából csak itt-ott feljebb kell húzni a grafikát, a szavaz. Tudom, most lecsupaszítottam a dolgokat, de szeretem ezt csinálni. Nem tudom. Picit szerintem a Gears megfáradt franchise szinten. Tehát az is most már a hatodik résznél járna? Az ötödik most volt jön. Az utolsó, ami megjelent. Most jönne a hat, igen. És hozzáteszem, szerintem az öt volt az eddigiek közül a legteljesebb Gears élmény. Tehát ha más nem, amit technikailag ott összerakott a Coalition, az a le a kalappa. Az azért ott volt. Tehát az, ahogy az futott, meg ahogy az a játék kinézett, az tényleg aláírom, hogy abszolút jó volt. Csak nem tudom, tehát ez a megyek, és fűrészem a lókusztot most már 15 éve. Nem tudom, milyen eladásai voltak. Lehet egyébként, hogy még bőven kijön belőle jó pár rész. Döbbenetes, hogy a Gears of War egyébként játékmenet szintjén milyen mértékben nem képes megújulni. Én is azt érzem magam, amikor Gears 5-öt játszottam, hogy én segre estem, hogy milyen kurva jól néz ki az a játék, de hogy azzal játszani egyébként milyen borzasztóan fárasztó az, az is egy önálló kategória volt. Úgyhogy mondjuk te játszottál az első rész óta az összesen kb. Igen, igen, még a Judgmentet is. Meg a... Na azokat, érdekes, a régieket végigvittem. Az utolsó kettőt is majdnem az utolsó címvidőről tudtam, meg az utolsó három percben mondtam, hogy na akkor nekem most a régi. Ja, emlékszem, az Csabosznál. Úgyhogy mindegy, jöjjön a Gears of War Collection. Én úgy gondolom, hogy Gears of War Collection-ezni én speciál nem fogok. Szinte minden projektje a Microsoftnál nálam izgalmasabb, mint az, hogy a Gears of War-ral megint játszak. Ja. A Gears of War 6-tal is én akkor játszom. State of Decay 3-at várod. Még azt, is jobban, igen, még azt is jobban várom, mint azt, hogy megint Gears of War-ozzak. Tehát egyszerűen kurvára nem érdekel már a Gears of War. Nem tudnának, szerintem tényleg nem tudnának olyan játékot mondani a Micro házatáján, ami kevésbé érdekel, mint a Gears of War. Halo. Még az is jobban érdekel. Megnéztem az utolsó részét a sorozatnak. Én elaludtam rajta ma reggel. Igen? Azon aludtam el, így munka után. Én megnéztem. Még ezt mondom, megnézem gyorsan, hogy tudjunk már róla beszélni. Aztán úgy voltam, hogy Zoli úgyse szokta ilyenkorra megnézni, úgyhogy odáig jutottam, hogy ott elmentek a bolygóra, és akkor ott nyírbálták őket. Azt ott elaludtam. Ó, nagyon jó. 10 hát perc így... volt még hátra, de gondolom, olyan kurva sok minden már vége nem történt. De történt, nagyon érdekes volt. Gondolom. Mindegy, egyébként nem tudom, ki az, aki érzékeny erre. Aki érzékeny erre, az a most következő konkrétan 3 percre vegye le a hangot. 1, 2, 3 most. Tehát itt konkrétan az történik meg, hogy Master Chief nem bírja a harcot. Ő az egyetlen egyik a Spartanok közül, aki nem bírja a harcot, de azért, mert ő a föld reménysége. Már mint, hogy elfárad, vagy hát így, hasonló, hogy össze-vissza csapkodják, aztán az meg Cortana átveszi fölötte a hatalmat, és jobban harcol, mint előtte bármikor. Ó. És így be is mondja neki, hogy majd, ha vége a játéknak, akkor majd visszaadja. Tényleg van egy ilyen mondat, és az a nagy megfejtés a sorozat végére, nem tudják, hogy még mindig Cortana irányítja Master Chief-et, vagy már Master Chief saját maga ura is vége. Ez az zárják, aha. Azt hittem, hogy legalább vizebb kiderül, hogy merre van a Halo, vagy mi van a fasz. Ja nem, nem. Kirajzolják fönt a csillagtérképet, aztán mondják, hogy nem volt elég ideig bekapcsolva, hogy nem tudják. Tényleg. Kíváncsi voltam egyébként, hogy hogy zárják le, mert hogy így egy-két résszel a vége előtt, vagy az évad vége előtt, annyira nem tartott még sehova a sztori, hogy így mondom, mondom, lehet, hogy húznak egy olyat, mint ahogy a Csillagkapu Atlantis járt az ötödik évadban, hogy így a készítőkkel egyrészt a vége előtt közölték, hogy egyébként nem lesz hatodik évad, és akkor le kellett zárni, de akkor ezek szerint nem, majd lesz valahogy. Jó. Úgyhogy így nagyon, nagyon kemény. Oké. Okay. Na mindegy, szóval mindegy, aki mondjuk a spoilertől tartott, csak hogy kerüljön kimondásra, hogy akkor itt vége a spoileres Halo. Mennyire szarul nézett ki az a harc jelenet, bazd meg, olyan CGI-t raktak bele. Amikor ott nekem egyébként bejött, de addig olyan alacsonyan volt a léc, bazd meg, hogyha kinyitottak volna egy kinder tojást, akkor is tapsikoltam volna örömömbe, hogy legalább valami történt. Mennyi harc volt ebben a sorozatban? Nulla. Szerintem egyébként... 20 perc. Az első részben volt a legtöbb. Elsőben volt, valahol a 5.-6. rész, hatodikban volt egy valamennyi, és a végén volt most egy egész dögösen összerakott összecsapás, de egyébként így nagyjából ennyi. Na mindegy, szóval ez így a Halo sorozat inzertünk, mint reflektor, de nyugodjatok meg, mivel vége a Halo sorozatnak, többet nem fogjuk rugdosni, szerencsétlen. Mondom, egyetlen előnye volt, hogy konkrétan felértékelődött bennem a játéknak a története. Konkrétan most már nem fogom támadni a játék sztoriát, mert van lejjebb. Ha más nem, ezt elérte nálam. Miért passzért gondolják azt ezek a forgatókönyvírók, hogy fel kell állni a spanyol viaszt? Na, van egy sikeres franchise, aminek egy... Még azt sem mondom, hogy változó a megítélése a Halo sztoriának, mert van, aki imádja, meg van, akit nem érdekel. És aki nem mondja azt, hogy szar. Egyébként igen. Tehát, én azt mondom, hogy nincs. Én ezt nem értem, hogy mindig ki kell tenni, hogy oké, valamennyit módosítani kell azon, hogyha adaptálni akarod egy sorozatra, vagy egy filmre. Nem az, hogy kikúrjuk az egészet a picsába, és akkor majd én feltalálom a spanyol viaszt, és Master Chief pucér seggel fog 6 óráig szerepelni, meg húrni fog benne, meg mit tudom én. Tehát, hogy megnézzük, hogy Master Chiefnek mi a trétjei, tehát, hogy épül fel a karakter, azt kibasszuk a picsába, és akkor csinálunk egy teljesen más miatt. Mert biztos szeretni fogják, ez tök jó ötlet. Miért? Az, hogy a semmilyen más szempontból sincs egyébként közel a történethez, így a neveken kívül, az egy másik dolog, de így... Mindegy. Na minden nerudosú szegény Halo sorozat kapott már eleget. Hát többet rúgtunk bele, mint a magyar válogatott a labdába. Na jó, gonosz vagyok. Oké, vonuljunk tovább, maradunk a Micronnál, beszélünk egy olyan játékról, amit én nagyon-nagyon várok, de kurva isten, hogy csalódni fogok benne, ez pedig a Scorn. Ez jó esélye, végig fogod játszani. Én ezt jó, igen, mert nem lesz hosszú. Meg ebben, egyszerű, rövid lesz. Ebben egészen biztos vagyok, hogy ez nem lesz hosszú. Az a szágot, hogy ezt 2014 óta fejlesztik. Két év múlva 10 éve. Azt a mindenit. Na jó, tehát az a legújabb hír, hogy továbbra is az a cél, hogy októberben kiadják. Hogy megerősített, mert valaki bedobta Twitteren, hogy vajon várható ez, vagy megint eltolják, és akkor mondta a fejlesztő, hogy kész lesz idén. Arról a fejlesztő csapatról beszélünk, aki az előző csúsztatás után azt mondta a rajongóknak, ha nem tetszik, akkor vissza lehet kérni az árát, és basszátok meg. Ezt nagyjából így. Azt hiszem, ezt is lehoztuk annól a reflektorba. Igen. Tehát erre a kedves fejlesztőről van szó egyébként. Ja. Hozzáteszem, nincs ezzel semmi gond. A Scorn nem néz ki rosszul. A kommunikáció mögötte kurva szar, illetve szerintem nem is azért fog bukni a játék, nem is azért, hogy bukni fog a játék, mert ugye Game Pass-es, tehát alapvetően már megbukni nem tud, mert rossz játék lesz, hanem az, hogy ennyi idő után szerintem nagyon sokan fognak abba csalódni, hogy ez egy halál egyszerű horror puzzle játék lesz, és én inkább egyre inkább azt látom, hogy inkább lesz puzzle játék. Ez annak is, hogy nagyon-nagyon egyszerű, mint sem horror. Egy gigeres látványvilággal és 2 óra játékmenettel. Igen, pont ezt akartam mondani, szerintem ez nem lesz horror, hanem egy ilyen, hát hogy mondok, egy designer pornó lesz. Annak egyébként valószínűleg elsőrangú. Én várom, hogy októberben ezt kiadják, de én nem lepődnék meg, hogyha bejelentenék, hogy hát akartuk tartani, de hát... De mit nem tudok ezen tartani? Tehát most őszintén, amit utoljára mutattak belőle, a puzzle elemeket mutogatták, ez tartott... Tudod, mire emlékeztet ez engem nagyon? Arra a horror pornó játékra, Agonira. Hogy ott pont ugyanez volt, hogy az első képek azok ilyen kurva meggyőző, hogy egyedi látványvilág, meg van ilyen belejövés, olyan belejövés, de hogy ez puzzle. És a puzzle elemek azok ilyen halál, tök. De volt, hát azt lehetett annak nevezni, de az pont ugye ekkora bukó volt, és utána azt hiszem, hogy a folytatás is így járt, a Succubus. Talán az mekkora fos volt. Na. Úgyhogy ahhoz képest még, amit mi játszottunk, az egy egész ötletes játék. Jaj, ez az, amikor a... Az. Na, amikor a pap leszapott minket, tudom. Egy is tapottam. Last for Darkness. Last for Darkness? Az volt az. Az. Az még ahhoz képest, pedig az nem is volt egy nagy cím. Ja, aztán jöttek a fognekek, azok meg megdugtak minket. Jó játék volt. Jó volt. Vagy Last From Beyond, nem tudom. Valami ilyesmi. Minden? Egykezes játék azaz. Azaz. Na, na de van akkor... itt még egy hírünk a Micros blokkhoz. Igen. Na egyébként figyelj, ezek jó játékok, mert legalábbis izgalmas játékok lesznek, úgyhogy én azért nem aggódom annyira. Ja, igen. Modern Warfare 2. Elvileg most már tudjuk, hogy mikor mutatja meg magát, és mikor fogunk megjelenési dátumot kapni. Véssétek fel a naptárban, június 8. Hogy miért nem június 9, amikor egyébként a Summer Game Fest elrajtó, ezt nem tudom. Azt el tudom képzelni, hogy egy teasert kapunk június 8-án, és gameplay bemutató, illetve megjelenési dátum pedig Microsoft konferencián június 12. Egyébként az a hét, az a két hét, arra úgy készüljetek, hogy most, amiről tudunk, tehát június 8-án ugye lesz ez a Modern Warfare-es bejelentés, Június 9-én Summer Game Fest, és szerintem most ránézek, ugye akkor lesz a mozizás is. 8-án lesz a mozizás, akkor lesz a Modern Warfare bejelentés. Summer Game Fest június 9, szerintem közvetítjük. Uh-huh. Június 11 Ubisoft konferencia, szerintem közvetítjük. Ezt miért jutottad meg? Bebtad. Ja, de nem, de a Ubisoft konferenciát nem fogjuk tudni közvetíteni, mert aznap lesz OVS. Uh-huh. Ami reakció videó lesz. Ó, rendeljünk egy jót. Rendeljünk pizzát. Jó. És 12-én pedig Microsoft konferencia, azt hiszem biztos, hogy közvetítjük, úgyhogy én elkezdem szerintem kivenni arra, azokra a hetekre a szabadságaimat. Esküszöm, amikor azt mondod, hogy elkezdett kivenni, akkor nem tudtam, hogy fogod folytatni. Úgyhogy azok ott izgalmas hetek lesznek, és ez már nincs olyan messze. Modern Warfare 2. Én egyébként várom. Én is. Szeretnék már gyótkodozni. Igen, úgyhogy, és mondom, én titkon remélem, hogy azt mondja a Micro, hogy be fogja tenni a Game Pass-be. Kizár dolognak tartani. Tudom, de te nem hittél sok mindenben, ami megvalósul. Miért raknál be? Tehát, hogy... Hát mondjuk, a... mert érdeke? Az mondjuk egy elég nyomós érv. Nem tudom. Nem hinném. Tehát live service játékok közül, ami bekerült, az gyakorlatilag csak a izé volt, nem? A Square Enix-es rettenet találó. Meg a Sea of Thieves. Ez a saját fejlesztés. És akkor mi a baj? Olyan eladások mellett, mint amit a a Warzone-t el tudom képzelni, hogy elérhetővé teszi, mert annak tök mindegy, uh-huh. hogy most milyen kliensen keresztül töltöd le. Szerintem annyi pénzt termel a kód, hogy nem. Meg még nem ment végbe a tranzakció, tehát hogy tudom, hogy az összes Activision-os dolgot most már Micro alá soroljuk, de szerintem ez még nem. Ez nem. Az, hogy a jövőben bele fogják rakni a Game Pass-be, azt elképzelhetőnek tartom, mert tudod, azzal akkor lehet azt csinálni, ha lezárult az akvizíció, hogy azt mondom, hogy persze, minden platformra elérhető a kód. Csak PlayStation-on fizess érte 30 000 forintot, Xbox-on meg berakjuk a Game Pass-be. De egyébként mi megadjuk a lehetőséget, hogy fizess érte kurva sok pénzt a másik platformon. Szerintem ez működhet egyébként. És így például kiadhatja a Sony is a saját cuccait multiplatformra, hogy egyébként mi PC... Ja, de nem, mert a Sony-nak nincsen szolgáltatása PC-re. De vagy nem. Olyan, mint a Game Pass. Hát a PS Plus, ugye streamelni tudsz majd PC-re is. Majd aki a faszom akar streamelni bármit is. A YouTube-ot nem akarom streamelni. Jó, nem is értesz hozzá. Na, vándorunk tovább a rövid hírekhez. Örülsz, hogy el tudod normálisan indítani az OBS-t. Mit? Ja, ezt? Ja, ezt igen. Jó, menjünk ritkán beszélünk a Take-Two-ról. Ja, érdekel az valaki? Nem nagyon, viszont a Take-Two ettől független... Úgyhogy Zoli összeírt pár hírt a Take-Two-ra. Viszont nekem gyanús egyébként a Take-Two-nak most lehetett valami pénzügyi jelentése, mert meglepően sok mindenről kellett beszélnék, igen. Ami szerintem nem maguktól volt, hanem így ott vannak ezek a rohadt részvényesek, tudod, és hogy szeretnének időnként hallani valamit arról, hogy mi van a pénzükkel, és hát akkor neki dobni kell valami csontot. GTA 5. És igen, GTA 5. Ó, jó, van, mi az, az jó. Hogy megint kurva jó. Ó, igen. Na de vannak dolgok, úgyhogy beszéljünk egy olyanról, hogy hiába a GTA Online, meg az RP, meg a többi kurva jól megy, van ugye a Rockstarnak egy másik játéka, ami annyira nem. Tudom, a Bully. A Bully például, igen, meg az Elén. Meg a Manhunt. Az. Mert hát az Rockstar. Én úgy emlékszem az Rockstar. Rosszul emlékszem. Nézd meg a zseniális iPhone-on. Kettő nézd meg. Olyan nincs. Na, amíg Balázs megtudja, hogy igaza volt-e vagy sem, addig mondom, mi a hír. A lényeg az, hogy a userek már egy ideje aggódnak. Kibaszott módon igazam volt. Nem is tudom, hogy minek néztem meg. Én sem. Az lett volna meglepő, hogy nincs igaz. Igen. Na, mindegy. Akkor most jövök egy borra megint. Vissza kell fognom magam. Igen, igen, berúgok nagyon. A lényeg az, hogy a userek problémáznak, hogy nem megy a Red Dead Online. Aki nem érte, hogyha valami nem működik, akkor nem kell használni. Tehát, hogyha van egy kerék... De hogy nem megy? Hát így gondok vannak, nem jön a content, meg nem tudom, hogy milyen problémák persze, vannak. Mert ha van egy kerék nélküli talicskád, azzal nem hordok téglát, nem tudom, mi a problémájuk az embereknek. A lényeg az, hogy a Red Dead Online az nem nagyon működik, és már trendingel a hashtag Save Red Dead Online, meg mindenféle ilyen szar. Aha. És a Take-Two reagált. Be fogtok szárni, hogy mit. Na, mert mesélj, mindig jók a kommunikáció. Azt mondta, hogy halljuk. Hogy hallottuk, de nem rajtunk múlik a tartalom frissítés. De itt a szolgáltatással vannak problémák. Igen, az a, mondták a Rockstar dolga, nincs erre hatásuk a Rockstarra, hogy hogy működik. Nem, de kicsába basznak. Ez van. Úgyhogy, de értik, hogy frusztráltak a játékosok. Ja, de köszönjük. De ez valami hasonló, mint amit eljátszottak a Remastered Trilogy-nál, hogy ki gondolta volna, hogy ez ilyen szar? Nem láttátok egyébként, ahogy néz ki. Megbíztátok a Rockstar Ganges-t, a Ubisoft Ganges után szabadon, hogy fejlesztene nektek le a 30 éves GTA játékok felújítását, és rakatszar lett az egész, és hát kiszámított erre. Nekem egyébként ezt tudod, mit árul el? Az, amit már egy idejéken sejtettem, hogy szerintem a Rockstarnak valami kegyetlen nagy ereje van a Take-Two alatt. Tehát szerintem meg pont, hogy nem. Szerintem meg, de gondolj, ha ez tényleg így igaz, tegyük fel, akkor ez azt jelenti, hogy a Rockstar kurva sok pénzt lapától a Take-Two-nak, hiszen annyi pénzt lapától, hogy a Take-Two nem fog nekiállni, ugrálni a Rockstarnál, hogy srácok, talán össze kéne szednetek magatokat, mert a Rockstar alkalmas, hogy mondjuk dönt egyet, és nem tudom, hogy milyen a viszonyrendszer, de... Ezt ott hogy tudom elképzelni? Tehát az előzőre visszakanyarod, ez éves pénzügyi jelentést, tudom, hogy leülnek, és akkor ott van a TikTok az összes csapata, mindenki kimutatásokat hoz meg ilyesmi, és akkor így bejön tudod a Rockstartól az egyik, mit tudom én, ilyen random kollega, és akkor most van a pénzügyi jelentés. Oké, GTA Online. Megjelenik tudod a dollár jelenik. Hát, kurva jó. A Tom és Jerry-ben van, amikor a Tomnak így kiakad a szemet, tudod, és dollárjelek vannak benne. Valami hasonló. Csak bárki más előhozódik bármi más, tudod, hogy kibasszák az ablakon a felhőkarcolban, mint a mémbe. Igen. GTA 6, arra mit nem beszélünk. Ja, nálunk ez nem szokás. De itt tényleg egyébként visszajúgazolja őket a piac. Tehát, hogy a mai napig arról kell beszélni, hogy a COD mellett a GTA 5, ami még mindig az eladási toplisták élén van. Úgyhogy... Ha éppen nem, akkor kiadják még egy valamire. És akkor megint ott lesz. Hát, ki veszi ezt még? Ki az, akinek nincs meg? Sokan veszik. És ki az, aki úgy döntött, hogy mondjuk az elmúlt 10 évben nem vette meg, és most jött el az idő? Hát most lettek 18 évesek. Most adják oda nekik. Már majdnem minden platformon ingyen is be lehetett húzni. Jó, de nem lettek minden, nem lehetett mindenki 18 éves, amikor megjelent a GTA. Jaj, mert szerinted ki a tököm tartja azt be, hogy olyan játékokkal játszik, hú, akkor olyan az nálunk itt a Kárpát-medencében, ahol Kozsótól Lagzilajcsig mindenki lopja még az áramot, és szerintem itt senki, de egyébként mondjuk tőlünk nyugatabbra. Nem tudom. Ezért nem tudom, az ESRB rating is hogy alakult ki egyébként a Mortal Kombat miatt jött létre, de hogy ott is az, mint a filmeknél, 18 pluszos, a faszom ellenőrzi ezt. Hát akkor határozat sem. Jó, oké, úgy igen, de hogy Pistik nem mondja, hát azt a kurva véres játékot akarom, meg mindenki meg van kurva, meg ezzel szép van basszus, hogy tessék. A pénznek nincs szaga. Mi a tököm értelme van egyébként ennek? De a filmeknél sem értettem ebbe, tehát jobban rálátsz egyébként, hogy mindenki problémázik rajta, hogy ez most R-rated lett, vagy 18 pluszos lett, és hogy ezt nagyon nem akarják. Mindenki a PG-13-at akarja. Számít ez egyébként? Azoknál, amik 18-as besorolásúak szoktak lenni, azoknál általában... Tudod, hogy hol láttam például, hogy számít? Az Északinál. Ott vannak azért ott olyan jelenetek, ami egyébként van ebből egy kimentett klip is, tehát ez nem igazán spoiler értékű. Abban van olyan, hogy a falu lakosságát bezárják egy házba, ugye a férfiakat lemészárolják, nőket, gyerekeket bezárják a házba, és rájuk gyújtják a házat. És ott veszik, ahogy bent sikítanak mindenki, aztán utána, mit tudom én, ott egy-két tetemet még mutatnak így elszenesedve. Na, azt, hogy el tudom képzelni, hogy azokat az embereket, akik mondjuk a legdurvább dolog az volt életükben, hogy látták a Dr. Strange fejét kockázódni, hogy repül át a dimenziókon, azt megviseli. Azt megértem, hogy 18-as. De az, amikor mondjuk nem tudom mi, a texasi láncfűrészes a Netflixen mondjuk 18-as, és a legdurvább az benne, hogy látod kívülről a buszon a fröccsök, a belül a vér, de nem látsz belőle semmit, azt így nem teljesen értem, hogy miért 18-as besorolású, de... Nem, én itt arra gondoltam, hogy egyébként ez befolyásolja a nézőket, mert hogy azt mondják, hogy hát ennek PG-13-asnak kell lennie, mert akkor több mindenkit elér. Miért? Ha te meg akarod nézni, amúgy is a filmet. Szerintem senkit nem érdekel alapvetően, és nem azt mondom, hogy amikor meglátja a 18-ast, akkor hidegen hangja, szerintem senki nem nézi. Nekem van egy közvetlen tapasztalásom, szerintem ezt egyébként a közös barátunk mesélte, hogy a gyerek bement megvetetni a szüleivel a GTA 5-öt azzal, hogy ez egy autós játék. És a szülőt nem érdekelte, és majd mondta, hogy hát mert a gyerek autós játékot akar játszani, akkor kérné ezt a GTA 5-öt, és az eladó mondta neki, hogy tudja, hogy ez milyen játék. És felvette a figyelmét, hogy itt kurvákat kell futtatni, meg nem tudom, hogy micsoda, büdös kölök, mit akartál te megvetetni? De ebben van kevesen. És azért, de ez is létezik, és ez egy vásárlói viselkedés. Ugye a sükrümmel itt például osztunk egy párszor, hogy megy be, vagy abban szeretném a sükrümöt. Hát amit a Enslaved-ben mondtam nektek a videó elején, az is egy vásárlói mentalitás, hogy bemegy, és az eladótól kérdezi, hogy mi az a játék, amit meg akar venni, mert annyit emlékszik, hogy egy vöröshajú csaj kaszabol állatalakú robotszörnyeket. Tehát ez tényleg létezik, ezektől az emberektől komolyan elvárjuk, hogy megnézze a korhatárbesorolást. Azt sem tudja, hogy melyik sarokban nézze, vagy keresse. Szerintem ott, ahol ez talán egy picit számíthat, ott mondjuk Dél-Koreában, de ott meg azért, mert ugye ott ilyen, van ez a social numbered, ami tökre lenyomozható. Tehát, hogy ott például szerintem a játékoknál is úgy működik, hogy ezt ellenőrzik, és ha nem múlt el annyi, akkor nem játszhatsz vele. Tehát, meg talán Kínában is, ugye most már ezt nagyon-nagyon szigorúan veszik, ott be is van, ott például a mobiljátékoknál hoztak olyan törvényt, hogy mit tudom én, amíg nem vagy 16, akkor este 10 után nem játszhatsz bizonyos játékokkal, és letiltja a játéknak a szolgáltatója. Tehát így oké, de hogy egyébként ez bárki is foglalkozik, szerintem nem. Tudod, mikor lehetne ennek visszatartó ereje? Hogyha például lenne ez a social number, és mondjuk te mondjuk nem múltál el annyi, mint, ja nem, most ezt végig gondoltam, és ez elég beteg, mindegy, hagyjuk. Pedig amúgy is olyan visszafogott vagy a reflektor. Nem, csak arra gondoltam, hogy ez akkor lenne visszatartó erő, hogyha az lenne, hogyha el akarsz venni egy olyan játékot, nem a te korhatárbesorolásodnál van, akkor ott a boltban megbasznak. Csak nem biztos, hogy... szélső érték. Igen, csak nem kéne 14 éves gyerekekkel ezt csinálni. Mindegy. De azért gondoltam, hogy ez elég beteg. De nem akarnád, hogy ezen átmenjél. Biztos, hogy nem vennél meg olyan játékot. De azt később sem akarnád. Nem voltam 18 után. Milyen prűd lett. De ez is olyan érdekes, mert Amerikában van ez, hogy 16 évesen már vezethetsz, de 21 éves korodig elvileg nem ihatsz. Be. És aki száradsz, akkor mi van? Miért megyek bele ilyen témába? Miért megyek bele bármilyen beszélgetésbe veled? Komolyan nem értem magam. Jó, okay. Mindegy, menjünk tovább, nem? Menjünk tovább, igen. Volt még a Take-Two-nak egyébként bejelentése. Az volt az előirányzás, hogy jövőre duplázni akarják a megjelenéseket, ami azért... Látszólag nem volt sok megjelenésük, viszont most adták ki ugye a GTA Remastered Trilogy, tehát az három játék kapásból. Meg a GTA 5-nek a jelen generációs változatát az is. Négy. Úgyhogy és már mind kívül. És egyébként szerintem erre gondoltak, mert azt mondták, hogy jövőre valami 8 játékkal akarnak jönni, de mondták, hogy ebben lennének ilyenek, hogy ezen felül egyébként portokkal akarnak jelentkezni, remake-kel meg remasterre. Okay. Na most tudod, mi az én gyanúm, csak remélem, hogy nem az annak a mobil divíziónak a visszaportolásai lesznek, mint amit megvettek az Zingának? Vagy az Zinga volt, vagy nem tudom ki ezt. Az Zingát vették meg. Zingát, ugye? Farmville, meg ilyen fos, fosok. Na mindegy, szóval kíváncsi lennék, hogy itt konkrétan mire gondolom. Szerintem a GTA 4 még jöhetne, mert az még nem nyúltak. Igen, ja bocsánat, hülyeséget mondtam, mert ugye idén jön a Take-Two kiadás lesz a The Quarry, ugye ez a Supermassive-nek a horror játék, az Until Dawn-nak, meg annak az Anthology-nak a mentén, amit eddig csináltak. Igen. Meg ez a Marvel's Midnight Suns, amiből a tavalyi beharangozón kívül még semmit nem láttunk belőle, amennyire én tudom. Úgyhogy nagyon egyébként jön. Meglepő, hogy lesznek a Take-Two-nak idén meg. Új XCOM nem akar jönni? Nem tudom, de jöhetne. De várjál, valami volt. Valami. De talán nem izé jön belőle, hanem ott is nem mobil játék, vagy nem az már megjelent. De jó XCOM 3-at adnék. Hát én most nem fogom tudni megmondani, hogy pontosan micsoda, de el tudom képzelni, hogy valami fog jönni. Na mindegy, és akkor már csak egy ilyen lábjegyzetszerű apróság a Take-Two-nak a hírébe, hogy bármilyen hihetetlen, a Tiny Tina's Wonderland, ugye az idei Borderlands iteráció, baromi jól ment. Várakozáson felül. Na, várakozáson felül teljesített. Én egyébként le vagyok döbbenve, hogy az emberek mennyire szeretik a Borderlands-et. Én nem tudom, hogy miért. Nem veszem el tőle, hogy amit tud, azt kurva jól tudja, de hogy én azzal a játékkal, az meg néhány óránál többet nem vagyok képes játszani, az így konkrétan így leütöm és kőbevésem. Mostani felhozottad 95%-ára igaz. Nekem készül a trial a PlayStation Plus-ba. És... Tudod, se használom. Nem, az így is 2 órával több, mint amit fog játszani. Viszont ami érdekes volt ebben a kimutatásban, hogy a Take-Two-nak a belső felmérése szerint a Tiny Tina játékosoknak a 40%-a az olyanokból van, aki még a büdös életben nem Borderlands-ezett. Na ez viszont így visszaigazolja azt, hogy valószínűleg nem az embereknek, tehát nem az van, hogy az embereknek nem lett elege a Borderlands-ből, de most olyanok kezdtek el vele játszani, aki előtt nem játszott vele. Nem tudom, ez mennyire a Borderlands-nek az érdeme, vagy annak, hogy nem nagyon vannak co-op játékok. Ettől szenvedünk már egy jó ideje, hogy valamivel játszunk. Ezt tudom, hogy én is azért csavarodtam erre rá címbivel, mert konkrétan már hónapok óta nem tudunk semmivel kópozni, ami mondjuk friss megjelenés. Magamtól a Tiny Tinát a büdös életben nem piszkáltam volna meg, és azt hittük, hogy például a Halo Infinite, az például ezt a kóp hiányt fogja csillapítani, és majd nem. Jövőre. Majd jövőre, hogyha egyszer majd. Ha még addig nem vitted végig. Ja. Várjál, de hülyeséget mondok, nem, a Dying Light 2 az például tudott kópot. De azt toltátok is. Toltuk is. Az például így jó volt. Volt egy-kettő, de nem voltak olyanok, amik így mondjuk maradnak. De mondjuk, hogyha a Dying Light 2-vel kóposztál is, az mire megjelent a Tiny Tina, már bőven kipörgetted. Utána mi van? És akkor szerintem a Tiny Tina nagyon jól volt időzítve, amit tudott, azt kurva jól tudta ráadásul, crossplay-t tudott, tehát tök jó funkciók voltak benne, és igazából kitöltötte egy űrt, és tök jól látszik, hogy kvázi meg tudta másfél szerezni a játékos bázisát egy Borderlands ezzel. Tökéletes, tehát tök jól csinálta. Olyan, annyira megnőtt. Hát 40%-a olyan, aki nem Borderlands-ezett még soha. De az nem azt jelenti egyébként, hogy nem mentek el olyanok egyébként. Tehát, hogy az, hogy 40% olyan, aki nem Borderlands-ezett, ez nálam úgy osztik meg, hogy akkor egy csomóan ott hagyták a faszba a franchise-t, és jött egy csomó új ember, aki még egyik Borderlands-el se játszott. Ja, tehát, hogy... Így adná magát, hogy miért növekedett meg annak ellenére, jogos, hogy már fárad a franchise, mert hogy a játékosok fele neked ez új. Aha, ja jó. Ebben is van valami, jogos. Elképzelhető, hogy én túlságosan naívan álltam a kérdéshez. Ezt a mind biztos, de... Menjünk tovább. Már így is sok borral jövök, nem mondok több igazság. Na, beszéljünk az Electronic Arts-ról. Jó. Most volt velük kapcsolatban pár hír. Én egy gyorsan kezdeném egy... Ez egyébként durva. Én számítottam valami ilyesmire, de hogy ez ennyire durván jött ki, arra nem. Én most érzem azt egyébként, mint nem fogok politizálni, mindegy. Én most érzem azt gyakorlatilag, hogy innentől kezdve pusztába kiáltott szó. Tehát én mostantól kezdve egy kurva szót nem fogok mondani a mikrotranszakcióra, a live service-re, meg az égvilágon semmire. Csinálják. Konkrétan én tényleg úgy vagyok vele, most már csinálják. És nekem ne háborodjon fel, bazd meg senki azon a mikrotranszakcióban, egy AAA játékban, meg ne jöjjenek nekem itt a különböző dolgokkal, mert, és ez a mai hírünk, az Electronic Arts-nak a bevételeinek a 71%-a live service-ből, ezen belül pedig mikrotranszakciókból van. Mivel olyan túl sok live service alapú játéka nincsen az Electronic Arts-nak... Hát most ez... lassan mindaz. A sportjátékok már mind ide sorolt. Tehát az EA Sports... Hát itt nagy részt egyébként itt nem nevesítették, de itt úgy gondolják, hogy az Apex hozza ennek a dandárját. Szerintem az EA Sports többet hoz. Lehetséges, ezen nem tudom ezt sem megerősíteni, se cáfolni, de az biztos, hogy a bevétel 71%-a nem játékeladásokból megy, hanem mikrotranszakciós kereskedelemből. Innentől kezdve én ezt már csak magamat ismétlem, senkit ne mondjon egy kurva szót se arra, hogy mikrotranszakció mit károsít és mit nem, mert a kiadókat tuti, hogy nem. És valószínűleg a játékosokat sem, mert ha így lenne, akkor nem vennék, úgyhogy én azt mondom, hogy mostantól fegyverszkint és játékoszkint minden játékban, fizetős mappokat, meg fizetős kontenteket, meg mindenféle lószart. Én azt nem mondom, hogy tegyék bele. Hogy tegyék bele. Amikor a bevét... Ha látnám értelmét, tehát hogyha ezen múlik az, hogy mondjuk egy jó játékot megtart, tehát ha mondjuk úgy működik, mint a Destiny, ahol most abba bele lehet menni, hogy fere az, hogy kifizettetik veled mindig az új tartalmat, ha egyébként mikrotranszakcióból tartják fel, mert ugye itt a live service-nek igazából olyan szinten van értelme, mint a kodnál, hogy szezonokra van bontva, és akkor új tartalmat kapod, veszed, itt meg teljes áron vetettek meg az DLC-t, ez mindegy. Az IE-s megoldásoknak a többségében abszolút mikrotranszakció van, a FIFA-s baromság, meg az ilyesmi. Akkor itt lehet egyébként, hogy tegyük össze a kezünket, hogy egyébként az IE ennek ellenére rábólint olyan projektekre, mint a Fallen Order 2, abszolút, mint a Mass Effect 4, abszolút, mint a Dragon Age 4, azt hiszem, abban is a 4-nél járunk. Én, tudod, ez azért fura, mert 71%, egy kicsit ízlelgessük, ez nem kétharmad. a bevételnek, amikor 66%-nál megállna. Igen. Ez közelebb áll a 3/4-hez, amikor 75%-nál állna meg. Ez azt jelenti, hogy 4 dollárból 3-at a játékon belüli kereskedelemnek köszönhet az Electronic Arts. Igen. És pedig úgy, hogy az Anthemmal beleálltak a földbe. De nézd meg, hogy nem tántorodtak el tőle, csinálják tovább, és az idő őket igazolja, és a számok is őket igazolják. Ugye mondták, hogy reboot készül majd a Battlefieldhez, amiről fogunk beszélni. Igen. Tehát rebootolni akarják a franchise-t. Miért nem szedik elő a Medal of Honor-t inkább? Azért, mert egyrészt a Medal of Honor-nak kevésbé él aktívan szerintem köztudatban, mint a Battlefield, másrészt... Csak egyrészt basztak el az utolsót, a Warfighter-t. Nem, szerintem, szerintem az izé még jó volt, az Airborne az még király volt. Azt sokan szerették, még én azt sem szerettem. Én a Warfighter-t azt bírtam. Nem tudom, mi baj volt az embereknek a Warfighter-rel, de... Szar volt. Én ezt, ja, lehet, de nekem tetszett. Még ezt szeretem az ilyen, szeretek könnyékig túrni a latrinába. Mindegy, tudjatok róla, az Electronic Arts, köszöni. Köszöni szépen mindenkinek. Senkinek ne higgyetek, aki azt mondja, hogy a mikrotranszakció rossz. Ha tényleg, bár még dohányozni is sokan dohányoznak, úgyhogy betál egyre több. Mikrotranszakció jó, értem. Meg drogozni is sokan drogoznak, meg gyorshajtani is sokan gyorshajtanak. Fáradsz, és már megint hozod elő a fasságokat. Nem. Na, de beszéljünk akkor arról, hogy igazad volt. Megint. Na, úgyhogy ez még egy bor. De azt mind megisztuk a Microsoft-operáció alatt. Két hónapja hoztuk le hírbe. Nagyon úgy néz ki, hogy az Electronic Arts beint a FIFA-nak. Ugye érdekes, mert szerintem nem mindenki van vele tisztában, hogy a FIFA az alapvetően nem a játékot rejti maga mögött, hanem ugye ez egy szervezet. Igen, olyan, mint a maffia. A két F van mindegyikben. Szerintem most felállok és kimegyek cigizni, hogy például a picsába. Nem lehet. Szóval, ugye... A FIFA az a szervezet volt, az nem pedig a játék, és a Electronic Arts a nevet úgymond bérelte. Uh-huh. Az más kérdés, hogy most már nem is tudom, tehát 30 éve fut ilyen néven a focis franchise-uk. Tényleg basszus, Tudom, szerintem a 90-es évek óta. Azóta biztos persze, 90 valahány, nem tudom visszagézni, tényleg rohadt régi most, hogy mondom. Na mindegy, aztán most így rájöttek, hogy egyébként azon kívül, hogy így a nevet licenszelik, ez olyan sokat nem nyújt nekik, ugyanis nekik külön megállapodásuk van például az összes ligával, tehát a, mit tudom én, a dél-amerikai ligával, az európai ligákkal, mindennek külön megállapodásuk van. Úgyhogy az történt, hogy azt mondta a FIFA, mint szervezet, a Electronic Arts-nak, hogy én odaadom továbbra is a nevet, 1 milliárd dollár. Ez komoly? Egy tudom benne. Ott van, asking 1 billion, every 4 years. Tehát ez négy évente 1 milliárd dollár. Tehát évente lenne 250 millió dollár, ha arányosítva nézzük. Igen. Tehát ez olcsóbb lenne, mint megvenni a Crystal Dynamics-et, meg az Eidos Montreal-t, meg a Square Enix Montreal-t együtt. De, és ez csak azért fizetett ki, hogy ráírhassd a focis játékodra, hogy FIFA. Jó, hát drágult a gáz, nincs benzin, tehát igazából elképzelhető, hogy mostani gazdasági helyzet volt, ami erre kényszerítette a FIFA-t. Nubeca írja egyébként, 93 óta van FIFA, tehát jövőre 30 éve. És az Electronic Arts meg azt mondta, hogy figyelj, én rárakom most a focis űrgét a elejére, a borítóra, meg odaírom, hogy EA Sports, és kurvára meg fogják venni ugyanúgy erre. Erről a jelenségről beszéltünk egyébként, hogy van a softcore, hardcore és a többi réteg mellett egy olyan, aki azért tart konzolt, mert a FIFA. Abszolút. Van ilyen. Egy. Tehát ott a konzol, egy játék van rá, FIFA. Van ez a réteg, ez egy létező jelenség, meglepődnétek, hogy mennyire. Itthon egyébként, ha jól tudom, akkor sok-sok évre visszamenőleg a FIFA mindig ott van a top 5 eladott játékban, ha nem is mindig ő az első. Nem tudom, ez még áll le, de hogyha... Szerintem igen. Nem lehetnék. Hát 10 millió foci drukker országában. Na mindegy. Tehát azt mondták, hogy akkor FIFA kap be, és akkor most elvileg EA Sport FC néven fog továbbfutni a FIFA. Tartalom semmi nem fog változni, ugyanazt fogjátok kapni, mint eddig, csak a neve lesz más. Mert azt mondta az Electronic Arts, hogy neki nem éri meg ezt, hogy ennyi pénzt kifizessen csak azért, hogy használják a nevet. Egyébként szerintem ezzel a FIFA nagyobbat bukik a szervezet, mint az EA. Hát elesik egy milliárd dollártól, ami nem tudom, hogy a FIFA-nak az éves költségvetés. Azért, hogy Izélo fasz ne csináljon érte, azért szerintem az úgy több rossz pénz. Az mennyire durva, hogy van négy betűt, bazd meg, és beárazod évi 250 millió dollárra a használatát. Ja. Azért az úgy masszív. Ja, és akkor ebben még nincsen benne, gondolom, semmi, ez csak a négy betű. Tehát erre még külön meg kell venni a díjat a hát, Ronaldóra, meg a többiekre. Mindenkire külön-külön le van szerződve, így van. Tehát amit mondtam neked, hogy a helyi ligákkal is külön van megegyezés. Azért nem fog változni úgymond semmi. Aha. Úgyhogy, ja. Jó, hát tartalom nagyon nem fog változni. Figyelj, az EA elérte azt, hogy gyakorlatilag egy-két kivételt eltekintve nem nagyon maradt így sportjátékok színterén kihívója. Focis játék terén abszolút nem. Tehát ugye még a izé ment vele egy darabig a Pro Evolution Soccer, de ugye azt is átalakította, ugye az a Konami alatt van, Konami, hogy egy ilyen abszolút live service játék lett, és valami vállalhatatlan. De e-futball, vagy valami ilyesmi? Ja, e-futball volt, azt hiszem. Úgyhogy, ja. Egyébként durva lenne, hogyha az NBA eljátszaná ugyanezt, meg az NHL, meg a többiek az EA-vel, akkor mi is így benyomjuk, hogy 1 milliárd dollár. Melyik lenne az, amire kifizetném? Akkor nagyjából képet kapnánk, hogy melyik fut a legjobban, melyik franchise. Szerintem ők ott képbe vannak. Tehát ugye ezekkel a licenszekkel. Mondjuk az NBA-nél, ugye ott a 2K-nek is van egy NBA játéka. Az NFL-nél, meg az NHL-nél szerintem csak az EA Sports készít játékot, hivatalosan licenszett játékot, de azt hiszem, hogy az NBA-nél ez nem így van. Nem tudom. Mindenesetre azt így kíváncsi lennék egyébként, hogy a többieknél ezt hogy oldották meg, mert szerintem az NHL is azért megy a pénze után. Igen, de szerintem azért nem egy akkora volumenű sport népszerűségben, mint a foci. Az NHL? Most NBA-t mondtam, vagy NHL-t? NHL-t mondtam. Ezt szerintem az NBA-re gondoltál. Valószínűleg az NBA-re, az NHL-t egyébként Európában is nagyon szeretik. Szerintem jobban szeretik az NHL-t Amerikán kívül, mint a futballt Európán kívül. Tipre. Hát, nincsenek viszony számaim, de nekem ez a tippem, tehát így béka perspektívából ez tippelem. Hogyha rosszat mondtam, vagy rosszul mondtam, akkor elnézést. Aztán látod, van, ahol van ráhatás. Tehát pont az MLB-nél volt, amit Tuchscherer Junior is mondott, hogy ugye az MLB The Show, az a baseballos játék, egy Major League Baseball, aha, az ugye nagyon-nagyon sokáig, a Sony-s belső fejlesztés volt, és Sony exkluzív volt. És a jogtulajdonos azt mondta, hogy meg kell jelentetni minden platformra, különben nem kapjátok meg a licencet. Hm. És Day One ott volt Game Pass-ben egy addig exkluzív cím. Ment a tilt. Úgyhogy van, ahol ilyen látásom, hogy mondjuk szerintem ez az európai régióban kurvára mindegy, hogy a baseballz mire jön ki. Ne bánsd azt a három baseballz rajongót Európában. Azt tudom, hogy például viszont az NFL rajongóknak a száma egyre inkább nő. Sőt, ugye itt Magyarországon van már ilyen, nem tudom, hogy mennyire hivatalos. Melyik az NFL? Én nagyon hülye vagyok. Amerikai foci. Ja, amerikai foci. És hogy vannak itt ilyen budapesti kakasok, meg ilyenek, ilyen itthoni szövetség is. Bajdasági falfirkászok. Ah, vannak ilyenek. Székelybetyák. De szeretik. Nekem például a sógorom is nagy rajongó. Tökre oda volt, mikor hoztam neki Amcsiból eredeti ízért, azt a labdát. De ezt a tojást? Aha. Jó. De nekem ennyit jelent. Ennyire vagyok sportember. Valami évente, nem, két évente vagyok hajlandó, hogy megnézni az Európa kupát, meg a világbajnokságot fociban. És nagyjából. Úgyhogy az, mert akkor profi meccset lehet látni, és akkor tényleg addigból leülünk szurkolni, és akkor kiválasztjuk, hogy most éppen akkor nekik drukkolunk, éppen adott meccsen, de egyébként a szép meccseket azt szeretem. Milyen egy szép meccs? Két évente lehet látni egyet. Nem zajos a kép, vagy mire gondolsz? Például, igen. Ez is mennyire érdekes. De pont egyébként Egerbe is erről beszélgettünk, nem? Hogy jó darabig még szinkronnal jött ki a Magyarországon a FIFA. A FIFA, igen. És az adott neki egy plusz hangulatot, hogy most mennyire volt cringe, vagy mennyire nem, azon lehet vitatkozni, de hozzáadott mindenki. Most nem tudom, hogy a Gundel Takács volt ott a szinkron hang, vagy a Hajdubé? Szerintem Hajdu. Ugyanennyire bemondhatnánk, hogy a Gundel Takács. De nem tudom, én sem. Na nem, mert ez az áll az alkuban. Igen, tényleg. 20 éve az áll az alkuban. Mindkettő, na. Jó, van persze, azt nem így kéne, hogy javítok, nem is. Csak mondtak egy harmadikat. De annak meg volt angolta. Én megmondom őszintén, hogy utoljára sokat fifázni, szerintem a FIFA 98-as World Cup-ban játszottam, abban volt az a piros-kék madár, az volt a akkori maszkátja, ami Párizsban volt, azt hiszem a 98-as VB. Nem tudom. Az a sokat játszottam. Ennyi maradt meg a bal játékból, az ez is sokat elárul. Faragúri, Hiárd és Hajdubé. Úgyhogy... Jó, ebben nem megyünk bele nagyon messze, mi a ketten pont annyira értünk a focihoz, kurvára semmit. Itt vagyok neked mankónak, hogyha kell. Viszont akkor beszéljünk egy olyan esetről, ami viszont hát úgy néz ki, hogy már tényleg csak mankóval támolyog. De ez is, mondd el, és akkor utána így belemegyek. Gyerekek, én nem tudom, tehát én értem az Electronic Arts, hogy miért fektete fordot mondjuk a FIFA-ba, meg miért fektete fordot egy számos brandbe, a mikrotranszakcióba, én mindent megértek. Okay. De hogy a kurva Battlefield 2042-t miért nem lövik le? Ez olyan, tudod, mint amikor ott felborul valaki, mondjuk a bringával, és felsírul, és nézed, ahogy vergődik. És örömedet leled benne. És egy dologért vagy hajlandó kicsit odébb menni, a popcornért, és nézegeted tovább. Szerintem pont ugyanez történik. Következő a hír. Battlefield 2042. Nem, hogy lelőnék, vagy kezdenének vele valamit, leginkább azt, hogy lelőnék az egészet a francba, mert ezzel már csak a szívás van meg, hogyha beszélnek róla, csak azért, hogy elmondják, mennyire szarul áll az egész. Most bejelentette az Electronic Arts, hogy pontosabban jött egy update, amivel egyidejűleg visszavágták a 128-as user játékos számot a felére 64-re. Na tudod milyen indoklással? Nem azt mondták, hogy azért, mert egyébként a kutya nem játszik a játékos, kurva szerveren nem tudsz összerakni 128 embert, azt mondták, hogy a 128 fős multiplayer, amivel reklámozták, ami selling pointja volt a Battlefieldnek, az nagyon kaotikus. És ők szeretnék, hogyha jobban éreznék magukat a játékosok, és szerintük ez egy teljesebb élményt ad. Hozzáteszem, mint kiderült, ezt is csak egy módban csinálták, meg a Breakthrough-ban, és csak jelen generáción, prevgenen nem. Ezek után mit fognak csinálni azokkal a baszom nagy mappokkal? Nem tudom, lefelezik. De nem tök minden, kutyán játszik már a Battlefield-ben. De egyébként miért csesztetik ezt az egészet? Tehát rég abba kellett volna. Én megmondom neked őszintén, hogy én azt tudnám csak elképzelni, ezt már mondtam a videóban is, és változatlanul fenntartom. A DICE-nak egy dolog tudná visszaadni, egy minimálisan a patináját. Remake-elnék, nem, remaster-elnék a Bad Company-t. Egyet, kettőt. És azt mondani, hogy gyerekek, úgyis itt van a remaster hullám. Azt hiszem, a BF4 jó volt. De nem mondtam, hogy nem. Én azt mondom, hogy Bad Company-t kellene, mert az egy egyezményesen imádott sorozat, amire azt mondják, hogy ott volt a Battlefield a csúcsán. Aha. És azt mondani, hogy figyeljetek, akkor Bad Company, remaster, kiadni, hadd szóljon, és hogyha az tényleg jól sikerül, ezt nehéz lenne elrontani, lehet. Lehet. Megoldják. De nehéz, hogyha azt jól kiadják, akkor szerintem a DICE-ban visszanyernek az emberek a hitüket, mert utána, hogyha bejelentik, hogy jön az új Battlefield, az emberek pátrabban vágnának neki, hogy jó, akkor hú, a DICE visszanyerte. Tudjuk, hogy vannak ilyen naív játékos hangok, akik azt mondják, hogy hú, hogyha eléjük teszik, mit tudom én, a Bad Company-t, akkor nekik az, van, akinek újdonságként is hatna. És azt mondanák, hogy fú, akkor visszanyertem a hitemet, ezek tök jó dolgok. Hát az emberek tök megélénkültek, amikor látták a Master Chief Collection-t, hogy egyben vannak a Halo-k, nem zavarta őket ezek ugyanazok. Igen, aztán azért én emlékszem, hogy amikor az MCC megjelent, akkor borzalmas állapotban volt. Mára már ezt megcsinálták, tehát most már jól működik, de megjelenés, akkor borzalmas volt. Nem tudom, én lehet, hogy azt mondanám, hogy engedjék el az egész Battlefield franchise-t, tegyék a fagyóba, engedjék el egy picit, álljanak neki egy új IP-nak. Mondjuk egyébként abban igazad van, amit mondtál korábban, hogy Medal of Honor. Tehát tényleg a Medal of Honor, azt talán még nem inflálták le, mint franchise-t. Rékeljék, az nem kell nagy. Mondják azt, hogy nekiesnek. Egyébként én nem tudom, bazán, mi az a gameplay elem, ami a Medal of Honor-ben benne van, de a Battlefield-ekben nincs. Medal of Honor, melyikre gondolsz? Mert egyébként az első az PlayStation-re jelent meg, de szerintem ami így általánosabban elterjedt, az a Elijah Salt volt, nem? A fasz sem emlékszik már az Elijah Salt-ra. Az volt ez, szerintem az első, ami nagyot ment, ami PC-re is de volt. De ez nagyon régen volt, nagyon-nagyon régen volt. Hát jó, és utána a moha is csak egyre szarabb. Hát igen, egyre nyisebb lett, viszont pont az emelyi radar alatt van, elő lehetne hozni. A régiekben mondjuk visszajön az Elijah Salt-os trigger, de akkor lett most már a játékos piac, hogy a legtöbb ember számára a legfeljebb az, hogy hát az apám mondta, hogy az ő idejében a Medal of Honor az egy nagyon fontos játék. A moha. És hogy mert a moha az nő, és akkor a moha az jó, és akkor jön az új moha. És szerintem meg lehetne azt csinálni, hogy akkor arra ráépíteni mondjuk egy ilyen Battlefield-es multiplayer környezet. Gyakorlatilag azért lenne jó, mert legalább nem lenne egy ilyen levitézlet branded, mint mondjuk a Battlefield. rakják össze, ne legyen a neve egyik se, legyen valami fantázia neve, a kampány legyen Medal of Honor Elida Soult, a multi pedig legyen Battlefield 1942. Mivel mind a kettő második világháborús, és szerintem a saját franchise-aiknak az legjobb játékaik voltak, ezt így gyúrják össze, nevezzék bárminek, és azt adják ki, az, arra letenném a kalapomat. Én imádtam az 1942-nek a multiát, szerintem kurva jó volt. Ugye az működött úgy, hogy ahogy egyébként a 2042-nek kellett volna működnie, hogy ott tudtál repülni, ott tudtál tankozni, egyébként FPS-ként is jól működött a multi. Nekem ez megvolt ilyen platinum kiadásban, hogy nem tudom, mi emlékszem, de imádtam, kurva jó volt. Arclaim, köszönjük szépen. Egyébként nem is értem, hogy ez miért szorult vissza. Így nem is, kevesen emlékeznek rá, hogy szépen lassan ezeket elkezdték kivonogatni a Battlefieldekből. Tehát az utolsóban nem lehet, az egy dolog, de egyébként, ha visszagondolsz, a Battlefield 5-ben sem lehetett, ha jól emlékszem, multiplayerben már repülni. Na, ott BF-ekre nem volt tehát, annyira az jellemző. A izékre volt. De nem, a 1942-re, a 2042-re, meg ugye erre. Tehát azt a széria, de ha izé, meg a BF3-ba is, a BF3-ba tisztán, vagy kettőbe? Kettőbe vagy háromba még ment a jármű használat, a 4-ben nem nagyon emlékszem rá. Most a 4-ben nekem sem ugrik be, de az 1-ben volt még sok, mert ott lehetett a léghajózni, meg minden ilyen szar, a első világháborús volt. Volt valami hegyvidék, ahol lövöldöztem, de már meg nem mondom, az annyira egybe folyna nekem ezek az a Battlefieldek, hogy mert mondják, hogy kurva egy különbség van a Battlefieldben mondjuk a többi hasonló játék között, amik így a második világháborúban játszottak, vagy ilyesmi, és akkor rámutatnak arra, hogy már az egyikben működik a klasszrendszer. Na most már abban, amire azt mondták, hogy a klasszrendszer működik benne, már abban sem működik. Na mindegy, szóval ezt nem a Battlefieldet akarom ezzel csesztetni, csak azt mondani, igazából annyira elkeskenyedtek most már ezek a dolgok, hogy, hogy szerintem... Oké. Okay. Na, rosszul mondtad ki a kollégám nevét. Milyen kollégád nevét? Aki most feliratkozott. Arclaim? Arclaim. Arclaim? Igen, most írt nekem Discordon, hogy szorul mondtad a nevét. Szerintem Arclaimként jobban hangzik, jó? Szokj hozzá, Zoli, mindig hülyeségeket beszél. Na, akkor viszont beszéljünk egy olyan dologról, ami végre egy konkrétumnak tűnik, de bár úgy tudom, hogy ez nem konkrétum, csak egy hónap. Mi? Ami ott van fönt. Egy megjelenési dátumunk van. Nem, van konkrét dátumunk. Konkrét dátumunk? Na, nyisd meg. Bármi meglepő, ott van. Ja, már 27. Van 23. A fejem észre, miért 27-et írtak? Nem, én lényeget szoktam nézni. Ott csak 27-et írnak egyébként. Itt. Telefasság. 2023, január 27. Jó, ezzel mondom, hogy január az a hónap, mert itt mindenféle hülyeség összemahorva. Na, a lényeg az, hogy... Értő olvasás, mert segítek. Légy szív, adás után jó. Jó, mindenképp. Na, Dead Space Remake. Ugye ez most már így tökre bírom egyébként, mert ez az egyetlen olyan játék, amiben, hogyha jön valami kommunikáció, hogy fog kinézni, meg ilyesmi, akkor mindig a fejlesztők dumálnak arról, hogy fú, most tök jól meg tudtuk oldani, hogy most jöjjenek a real-time fények, meg nem tudom én mi. Hozzáteszem egyébként, hogy tök impozáns, meg nagyon jól néz ki, de azért amikor azt mondják, hogy mutatunk most valamit, azért jó lenne, hogy nem ilyen egyórás videókat pakolnának be, ahol megmutatják, hogy néz ki a dróthálós terep, meg a nem tudom én micsoda. Szerintem tehát, nagyon, tehát faszán fog kinézni, nagyon örülök neki, és van végre dátumunk, január 23 vagy 27, nem tudjuk január pontosan, 27. mert a cikkben szerint 23, de fogadjunk egy bordban. Mikor jön? Januárban jön. Januárban jön, és kizárólag PC, PS5, Xbox Series X és S rendszerekre, tehát ez már el fogja hagyni az előző generációs rendszereket, örülünk. Tudjuk, hogy ez azt jelenti, hogy szeretnék január 23-ban, vagy január 27-én kiadni. Én nagyon kíváncsi vagyok rá, az az igazság, hogy annyira kurva jól néz ki a játéknak, a PC-s moddolt változata, hogy én tényleg csak úgy látom a különbséget a remake-ben, hogyha egymás mellé van téve a prevgennel, meg a többszörös prevgennel, meg a remake-kel, ott azért valamennyire feltűnő a különbség, de hogyha mondjuk a PC-s moddolt változatot tenném mellé, akkor én nem vagyok benne biztos, hogy ez ennyire leugrana a monitorról. De. Na, vagyis. De csak úgy emlékszel rá. De, csak úgy emlékszel. Igen, ugyan, tényleg. Unreal Engine 3 volt. Árpi, köszönjük a 9 hónapon. Az eredeti. Ahhoz képest azért sokat léptünk előre. Na, kurva jól összerakták az új engine-t egyébként, meg én meg pont azt akartam mondani, nekem nagyon tetszik a kommunikációjuk, mert ők annól, amikor bejelentették a Dead Space remake-et, akkor elmondták, hogy figyelj, ekkor és ekkor majd folyamatosan fogjuk csepegtetni az infót, és akkor tényleg ezek ilyen developer diary-k, tehát hogy elmondják, hogy hogyan zajlik a fejlesztés, miken dolgoztak, azért a fényárnyék-effektek kurva jók lettek, azért a füst-effektek kurva jók lettek. Látszik azon, hogy a fejlesztő csapat élvezettel dolgozik a Dead Space-en. Ha az irányításon még egy picit javítanak, a hangokat kicsiszolják, szerintem ez bődöletesen jó játék lesz. Lehetek egy nem. Paraszt. Mi ez a feltételes pont? Mikor jelentették be a Dead Space remake-et? Tavaly nyáron. Tavaly nyáron? Uh-huh. Nem előbb? Nem, az izén volt, EA Play-en jelentették be. Akkor hiszem, ilyen július környékén. Akkor már dolgoztak rajta, ugye? Igen. Jó. Tehát akkor tegyük fel, hogy mondjuk ez a játék mondjuk minimum fél éve már mondjuk dolgoznak rajta, csak hogy legyenek kereké. Látod, hogy milyen állapotban ez meg fog jelenni nem sokára. Nem azt akarom ebből kihozni. Mit akarsz? Hanem azt próbálom elmondani. Igen? Akkor, hogy megállítsam, belé folytsam a szót. Én ilyen vagyok, ez még csak az előjáték. Igen. Na, mondom. Tehát okay. Ez a játék, ez fejlesztés alatt van mondjuk 2021 eleje óta. Igen. Most van 2022. Igen. Ugye két éve akkor már fejlesztés alatt van, szerencsés esetben ki fog jönni 23 elején. Igen. Januárban. Az a harmadik év. Igen. Nagyjából ott tartunk, mintha egy teljes értékű AAA játéknak a fejlesztése nulláról zajlódna. Teljesen nulláról, tiszta sor, igen. Belegondoltál abban, hogy ott tartunk, hogy egy remake elkészítése az nagyjából annyi időbe kerül, mint egy teljes értékű AAA-nak az elkészítése? És igen, azért, mert nulláról építik fel. Uh-huh. De itt dobom be a kérdést. Ha igazából nem azt előjelzi ez az egész, hogy a játékipar szépen, módszeresen, fokozatosan elkezd a saját legacy-jéből megélni, és megteheti, mert most már gyakorlatilag azt látjuk, hogy ha van egy egyébként valamikor jól futott branded, nem érdemes igazából új IP-ket csinálni, hanem a folytatások és a remake-ek korszakába bőségesen beléphetsz. Már van akkor a merítése, akár egy Electronic Arts-nak is, mert nekik aztán egyébként pláne, mert 90-es évek eleje óta létezik az Electronic Arts. Úgy van. Tehát ők aztán bármibe belenyúlhatnak, és bármihez hozzányúlhatnak. Tehát mondhatják azt, hogy srácok, akkor nekiállunk a Wing Commandernek, vagy bárminek. Uh-huh. Igazából nagy kockázatot nem vállalnak, mert hogyha mondjuk egy ilyen nincs réteget is szólítanak meg, akire mondjuk lehet építeni, aki még tudja, mi az a Wing Commander, akkor is már fix bázisra tudnak építeni. Ez megint egy olyan kockázati tényezőnek a jelenlétét vonja ki a játékfejlesztésből, amit már sokszor beszéltünk, hogy igazából nem érdemes olyan ismeretlen vidékekre tévedni, hogy mondjuk egy új ötletet kezdjél el megvalósítani, hanem folytatások és remake-ek. Nem ismerős ez mondjuk egy másik szórakoztatóipari formátumból, mondjuk a filmek világából? Csak így azt vetettem fel, most már azt sem lehet ráhúzni a remake-ekre, hogy azért csináljuk, mert mondjuk egyszerűbb, meg hogy könnyebb, mert már végül is a... Van olyan eset, amikor az... Tehát ez még anyagilag mindig nem egy olyan befektetés, mert nem mindenki remake-el nulláról. Alá, ott van, jó, azt tudom, inkább volt remaster, de ott volt a Mass Effect Trilogy. Hát az minden volt, csak nem remake. Megreszelték egy kicsit, és kurva jól fogyott, nagyon, nagyon vitték. De vannak egyszerűbbek is, tehát az Activision is kiadott a Tony Hawk 1-2 remake-et. Abba azért a Valkyrie's Vision nem szakadt bele, és jól fogyott. Tehát... És változatlan azt mondom, ezek nem lesznek rossz játékok, biztos nem lesznek rossz játékok, de én látok magam mellett olyan sanyarú jövőképet, hogy néhány éven belül itt ugyanazokkal a franchise-okkal fogunk találkozni, mivel az elmúlt mondjuk 10 évben vagy 20 évben. Nem, és nem fogunk... Megmondom, miért nem van. Bocsánat, láttam egy ilyen mémet, kurvára tetszett annak ide, most hülyes, tehát nem fogom tudni pontosan visszaadni, de érteni fogjátok a lényeget, hogy megjelenik valamilyen figura, és abból akarja megfejteni, hogy milyen évet írunk, megkérdezi, milyen filmek mennek a moziba. Hát a Jurassic Park, a Matrix, meg ezek, és hú, de jó, itt vagyok a 90-es években. Nem. Nem az van, nem tudja eldönteni, hogy akkor lehetünk, mit tudom, 99-ben, és meg lehetünk 2020-ban. Valószínűleg, igen, tényleg valami ilyesmi volt. Nekem ez a problémám egyébként, hogy egy kazal olyan játékról van szó, amiket egyébként gyönyörűek lesznek, nagyon faszák, de bazd meg, ezt már láttuk. Tehát azért annyi mindent el lehetne még mesélni, tehát ez felveti azt, hogy ipari szinten egyébként nincsen új mondandó. És nem az és tudom, hogy az indik kitalálnak majd valamit, de bazd meg, nem az indi viszi előre a videójátéknak a motorját. És ez kicsit olyan, mintha azt mondanák, hogy hogy már pedig ez lesz az új irány, és ebbe fogunk tovább menni, és változatlanul azt mondom, kibaszott jó játékok lesznek, mert régen is azok voltak, persze, tök jó, csak azért... Én máshogy látom. Tudom, persze. Hogy látom? Máshogy. Én úgy látom, hogy az elején, a műsor elején arról beszéltünk, hogy egyébként igen, vannak megkerülhetetlen játékok, amik annó nem voltak túlságosan sikeresek, de kult játékok lettek, és mondjuk megérnek egy remake-re. Ahol van lehetőség arra, hogy azokat a hibáit kijavítsák a játéknak, ami miatt mondjuk annó nem lett anyagilag sikeres, és mondjuk visszahozhatnak a köztudatba olyan játékokat, vagy olyan franchise-okat, de ezek amik nem annó nem... De. Nem, a Dead Space nem bukott meg. Dead Space a harmadik részre megbukott, mint a szar. A harmadikra igen, de az első az tipikusan nem bukott. Az első nem, de nem is volt akkora nagy siker. Tehát, hogy ha akkor nézd azt, hogy egy sikeres Dead Space mainstreambe hozhatja a túlérő horrort megint. Ha ez így lenne, akkor ezt a Resident Evil 7 már megcsinálta volna. Valamilyen szinten megcsinálta. Szerintem a Resident Evil 2 remake-nek és az annak a sikerének nagyon nagy szerepe volt abban, hogy a Dead Space remake egyébként egyáltalán elkészülhetett. A Dead Space, de egyébként hol van a többi? Majd jön. Jó. Silent Hill. Egyre többet, Zoli, ha visszagondolsz, hogy előtte ilyen léptékű horror megjelenések nem voltak, és most lehet azt mondani, hogy ezeket már láttuk 1000 éve, és te úgy emlékszel rá, pedig nem úgy volt. Hát hogy nézett ki, kurva nem így nézett ki. De tudom, hogy nézett ki, kipróbáltuk X360-on, és... 366-on. 360, nem tudom már mit beszélek. Azt tudom. Tehát a lényeg az, hogy láttam, hogy nézett ki, és ráadásul kurva bágos egyébként Xboxon a visszafelé kompatibilis Dead Space. De baszki, tudod mit? Mondom, hogy igazad van, de belekapaszkodok akkor is ebbe a dologba. Például mondjuk, miért nem remake-elnek mondjuk egy Manhuntot. Kutyát nem érdekelte régen se. De hát azt mert 18-as karikásod nehéz eladni. Ja igen, tudom. Mert Resident Evil-t is kurva nehéz volt eladni. De miért van az bazd meg, hogy a sikerjátékokat remékelik? Miért nem azokat, amik mondjuk azt mondják, hogy bazd meg ebben a környezetben, amikor mindenki érzékeny minden létező szarra, és tojáshelyon topog mindenki, akkor én most beleállok az egészbe telitalppal, és eladok egy ilyen videójátékot, felborzoljuk a kedélyeket. Ha piacon nem tudom eladni, akkor majd be fogom baszni a Game Pass-be, de egyébként meg Electronic Arts vagyok, telekúrom mikrotranszakcióval meg fog térülni legalább 3 helyről, mert az a játék, amit akkor kiadtam, az csak egy helyen térülhetett meg, csak is kizárólag a piacon. Na most szerintem sokkal-sokkal bátrabbak lehetnének, és ki lehet lehetnének, adni? De nem lesznek. Hát nézd meg, hol tart a játékipar. Abszolút, tehát most már a Sonynál is állandóan arról beszélünk, és ők voltak ilyen szinten a húzó név, aki még kiállt a nagyköltségvetési történetorientált játékok mögött, és most már ők is egyre inkább tolódnak el arra, hogy igen, akkor bevétel. Most már mindenki, megcsinálhatjátok ezt, de gyártsatok mellette olyat, ami termel pénzt. És ez az egész izére, iparra igaz, és jó, akkor módosítok annyit, hogy nem azt mondom, hogy kibaszottul örülök neki, hogy készülnek remake-ek. Egyébként nagyon soknak igen, mert van olyan játék, aminek az alapkoncepciója nagyon jó, de a saját idejének a technológiája tartotta vissza. És ezek a mai napig élvezhetőek, ha szépen meg vannak csinálva, jól meg vannak csinálva. A másik az, hogy amit például a Ubisoftnál látok, kijön a 112. Assassin's Creed, meg Far Cry, meg faszom öccse, akkor tényleg dugják ezt fel a seggükbe, és akkor ne ilyen gyártsanak, hanem akkor csináljanak egy Splinter Cell remake-et. Igen, nem egy nagy kreativitás, de ezerszer inkább fogom azt játszani, mint a, mit tudom én, milyen faszon Far Cry. Tudod, hogy hol láttam például a remake-nek a létalapját? Ilyen szempontból, ami sikerjáték és remake-elni kellene? Például mondjuk a Silent Hill-nél. A teljes megközelítése az például idejét múlt. Ez a fix kamerás, vagy ez a nevetséges, én hát, tudod, amikor... Ugyanaz a szindróma, mint a Resident-nél. Igen. Tehát például azt mondta, hogy magán a megközelítésen például, a megközelítés fölött eljárt az idő. Azt akkor úgy tudták megcsinálni. Ma ugyanaz, hogyha el akarnák mondani, újra kell gondolni dolgokat. De megint azt látom, hogy például a Dead Space az például erre nem szorul rá. Persze szebben lehet tálalni, de mit nem lehet szebben tálalni? Bármit. Tehát lehetne remékelni, az meg a világ, a FIFA bármelyik részét mondjuk abból az időszakból ennyi erővel. Azt mondtam, kurvára nem érdekes. De ha azt nézed, tehát a Rezi 2 remake szerintem tökéletes példa. Igen. Megismered belőle az eredeti játékot, abszolút. De az egy különálló alkotás a remake. Teljesen. Tehát, hogy azon kívül, hogy igen, átvette a sztori elemeket, átvette a karaktereket, az a kettő játék kurvára nem összeegyeztethető. Tehát, hogy ott hozzá tudtak nyúlni úgy az irányításhoz, hogy aktualizálták, és egy élvezetes játékát. Tehát jó, a maga idején az eredetire is az volt, de csak simán felhúzták volna arra a grafikára, mint a Rezi 2-t, és megmarad a tank control, meg a többi fassága, akkor messzere nem ment volna ennyit. Csak hát nem mindenki tudja ezt így megcsinálni. Mindegy, a lényeg az, hogy én nem akarok ebbe... Remember Me, igen, arra pont majd beszéltünk. Igen. Egy jó remake. Pop, igen, Prince of Persia. Hát mondjuk az, hogy kinézett ott a remake, hát abban az meg semmit nem változtatnak. Azt szerintem kidobták a kukába. Remélem, hogy az alapoktól kezdték. Ganges-szel együtt kicsapták. Én ajánlom a Ubisoftnak egyébként, hogy most már ugye átrakta a Ubisoft Montreal, vagy kik dolgoznak a Prince of Persia remake-en. Nagyon ajánlom nekik, mi azt szerintem ki kellett kúrni mindent a kukába, amit csináltak az indiaiak, hogyha előre kezdik a fejlesztést, fogják az Unreal Next-et, szerintem tökre adja magát, ugye ez az Assassin's Creed-nek az engine-je, és rakják össze mind a hármat, ne csak a Sands of Time-ot. És akkor megbocsátom nekik, hogy ennyi ideig kellett szarakodni a pop remake-kel. Mindegy, még egyszer leütném, csak hogy senkiben ne maradjon meg tévesen, ami elhangzott. Nagyon jó lesz a Dead Space remake, szebben fog kinézni, mint az elődje. Ezt muszáj elmondani, mert a pop remake az pont szarabbul nézett ki, mint az alapjáték. Tehát jól fog kinézni, nagyon-nagyon jó lesz. Én más játékokat szeretnék remake-elve látni. Te azt mondtad, hogy te semmit nem akarsz remake-elve látni. Mikor mondtam ilyet? Az előbb mondtam, nem ezt mondtam. Vannak ezek a régi játékok, sokkal jobbak, mint az újok, de nem merjék újra csinálni, mert ma nem olyan. Most megkapnál holnap egy Odyssey to the West-et felhúzva 4K-ra, mit tudom én, milyen megbaszó motoron kijavítva az irányítás és kamerakezelési hibákat, úgyhogy a történet meg maradna ugyanaz, akkor mondanád, hogy nem kell, mert szembe megy az én elgondolásommal, hogy lehúznak megint, kurva játékipar, nem fel semmi. Az úgy jó, hogy van darabosan, kicsit szarul, kicsit izén, de a miénk. Nem. Nézd meg a Bluepoint féle remake-eket. Tiszteletben tartják az eredeti koncepciót, pont annyit tesznek hozzá, hogy jó legyen, jó érzés legyen vele játszani. Na jó van, bazd meg, de a Bluepoint az egy olyan játékot remake-elt, amit ha most ránézel, akkor nem tudod megállapítani, hogy fű van annak a szarnak a hátnál, vagy pedig zizeg a kép. A Shadow of the Colossus-ra gondolsz, vagy a Demon's Souls-ra? A Shadow of the Colossus. Oké. Okay. Ami futott egyébként 12 FPS a PS2-n. Na, ez meg a másik, igen. Na, ez meg a másik, egy teljesítmény problémák is. Tehát, és ilyen szinten nem kell, hogy messzire végig menni. Hányan könyörögnek, hogy a kibaszott Bloodborne-hoz nyúljanak már hozzá, mai napig vállalhatatlanul fut. Látom, fórumok vannak tele azzal, az meg, hogy eredet vágnak magukra, nem kapják meg a Bloodborne-nak a fórumot. Az... egy teremtett lelket nem láttam a kézem, micsom. Pedig gyakran jársz így Souls-like-os fórumokra, nem? A nagy kedvenced a téma. Pedig egyébként bekaphatod, majd beszélünk róla, hogy mi lett mainstream. Jó, fogunk arról beszélni. Na, beszéljünk a Need for Speed-ről. Jó. Lesz. Na, menjünk tovább. Nem ez a hír. Hanem így már többször felvetettük meg, hogy ugye évek óta ez a Ghost Team, vagy valami ilyesmi nevezetű... Csak Ghost. Ghost Games. Ghost Games csinálta az NFS-eket. És így évek óta szar volt egyébként. Ne, a hit nem volt olyan rossz. Őket nem eresztették szélnek? Nem, hanem most ilyen kisegítő stúdiót csináltak belőlük. Azt hiszem, itt írja valahol, hogy betagozták őket a valamelyik másik csapatba, és ilyen mellékes kisegítő csapat lesznek. És akkor felvetettük azt, ugye, hogy ott van a Criterion, aki tudott jó árkéd játékokat gyártani annó, ugye a Burnout széria, vagy most ott van a Codemasters, behúzta őket is az EA, miért nem ezek közül adják valakinek a fejlesztést, és az EA meg azt mondta, hogy miért nem mindkettő? Úgyhogy fogta a Criterion-t, fogta egy részét a Codemasters-nek, csinált belőlük egy új csapatot, ami Criterion alatt fog menni, név alatt fog menni, és ők dolgoznak az új Need for Speed-en. Ez meg akár jó is lehet. Jó lesz, főleg, mert tudjuk ugye, hogy anime alapokra helyezik a látványt. Gondolom kurvára örültek neki. Egyébként az meg ennyi erővel, megint ugyanazt a verklit tekerem, ennyi erővel csinálhatnának új Burnoutot. Minek? Nekem. De... Te oda vagy érte, hogy a Motorsport jobb, mint a Horizon. És ezt a motor... kurva hanggal nem mondtam. De többször elmondtad. És... Hogy már szimulátorosabb. A motorsportra azt mondtam, hogy szimulátorosabb? Osabb. Hát sok hülyeséget mint mondtam életemben, de ilyet biztos, hogy nem ilyet mondtam. Is mondta. Nem ez a lényeg. Nem. Jó, de te szeretted a... Jó van. Szeretted az ilyen szimulátoros. Mint a Motor Storm. Szerintem egyébként a Burnout nem biztos, hogy tudna működni, de egy Burnout-szerű NFS. De itt is miért kell feltárni a spanyol viaszt, bazd meg? Mit szeretnétek? Melyik volt a jó NFS? Underground 2. Akkor tudjátok, mi nem lesz a büdös kurva életben? Na az. Miért nem? Nem tudom. Tényleg ilyen nehéz. Vegyetek fel az IE-hez, fizessétek nekem kurva sok pénzt, és elmondom, hogy azt kell remake-elni. Nem olyan egyébként, mintha mindig rossz választ adnánk ezekre a kérdésekre. Na milyen játékot akartok? Burnoutot? Rossz válasz. Mit mondsz, mit akar? És akkor csapatok. Abból miért? Hát ezt az éjszakai illegális autóversenyzés, na olyan nem lesz. És akkor csavarnak egyet a satun, amiben a tökünk úgyis ott van már, és akkor még egy-két kérdés jön, hogy na milyen FPS-t akartok? Mondjuk Medal of Honor-t akar, rossz válasz. És akkor még egyet nekem. Tudod, mint a Souls Park-ban. Kábeltévések. Mindegy, én nekem ez bizakodós, na. Most már hoztak a nyelv. Fuss neki még egyszer, szerintem. Ad okot, hogy két ilyen csapat fejleszti közösen az új Need for Speed-et. Én nagyon reménykedem benne, hogy visszatérnek egy picit így a gyökerekhez, és ha nem is egy Underground 2. De mik a Need for Speed gyökerek egyébként? Eddig is lehetett gyorsan menni autóval. Ezt nem belet fogom megkérdezni. Lehúzol a szintedre, és megversz a rutinoddal. Olyan vagyok, mint egy galambban sakkozni. Felvarítom az összes bábút, és oda szarokat. Ja. Na, menjünk tovább. Újabb hír, kikerülünk az Electronic Arts-nak a holdudvarából, és rátérünk a rövid hírekre. Ezek is rövid hírek. Jó, csak most nem ilyen kategóriákra bontva, hanem teljes gyártásba kerülnek a rövid hírek, tehát ez mint például az LMV 2. Beszéljünk az LMV 2-ről. Húsrácok! Felébredt. Király. Felébredt, és teljes gyártásban van, ugyanis valószínűleg megint a Remedy-nél is valószínűleg pénzügyi jelentés lehetett, vagy valami hasonló, ugyanis a Remedy elkezdett beszélni dolgokról, egyébként elég viccesek. A lényeg az, hogy... bocsánat. Azt állították, hogy ezt így, hogy teljes gyártásban van az LMV 2, és jövőre megjelenik. Ez pontosan mit jelent, azt nem tudjuk. Már jövőre jön. Aha. De még eddig csak egy teasert kaptunk belőle, nem? Úgy néz ki, hogy jól állnak, tehát ha ez tényleg így lesz, akkor... De tudjuk, hogy jövőre megjelenés, az azt jelenti, hogy 365 nap. És azt sem biztos, hogy... Múlva jelentik be, hogy csúszik. Igen, tehát az még bőven belefér. Igen. Úgyhogy... Akkor még van ideje felébredni. Négy dolgot jelentettek be. Az egyik volt, hogy LMV 2 jövőre, és figyeljetek, mert időben így fogunk szépen tolódni, meg így lesz egyre bizonytalanabb sok minden. Ezen kívül bejelentettek egy Condor névre hallgató multiplayer módot, vagy multiplayer játékot, hogy ez standalone lesz, vagy hogyan fog kinézni, ezt nem tudjuk, valószínűleg standalone lesz, de a Controlhoz érkező multiplayer játékról van szó, ami... El nem tudom képzelni, hogy tud a Control multiban működni. Hát azt én sem tudom, de Condor, mint a kesejű, tehát Condor néven jön, és azt mondják, hogy Proof of Concept stage-ben van. Tehát nem áll sehogy, tehát nekem ez a Proof of Concept, hogy próbálom ízlegetni, ez az, amikor a konceptrajzokat még jóváhagyásra várják. Nem ez az, hogy Sanyika kitalált, hogy jó lenne egy ilyen játékot csinálni. Aha. Csak még nem tudják, hogy fogják megvalósítani. Na most erre annyit lehet tudni, hogy... ebből kifolyólag, hogy ha jön is, kurva élet, hanem 2023-ban, tehát ez majd valamikor később. Na most ezen kívül van egy Heron projekt nevű fejlesztésük is, ami a Control per LMV univerzumban játszódó játék lesz, aminek majd nekiállnak a Condor után. Ami nem 2023-ban. Amit még terveznek, és még nekiállnak fejleszteni, az 3-4 év, tehát ez a... Majd valahol az Elder Scrolls 6-tal együtt. Pont ezt akartam mondani, itt azért befigyelek is Elder Scrolls 6 vibe, és ezen kívül jön egy Vanguard névre hallgató free-to-play shooterük, amire még annyit sem mondtak, hogy mikor, azt mondták, majd. De az, pont azon gondolkoztam, hogy ők nem egy akkora hatalmas csapat, hogy ennyi projekten tudnának egyszerre dolgozni. Hát olyan nagyon nem is fejlesztenek egyet sem, tehát így látszik, hogy igazából ebből a négyből három még ilyen bőven az ötletelés szintjén van. És de azt viszont meg akarták osztani. Ilyen is ritkán, hogy ennyire távol lévő projekteket nem szoktak beharangozni. De igen. Betesda. Tudod, hogy mikor? Mikor? Felvásárlás előtt. Ó, most gondolat, hogy mondjuk... Nem azt mondom, hogy célzottan, de mi indokolhatja azt, hogy bejel... Igaz. Nekem van egy olyan gyanom, hogy a Remedy valami ilyesmire bazírozik. Viszont ha azt mondják, hogy ebből egy multi-only játék lesz, ebből egy free-to-play shooter lesz, és még a híron nem tudjuk, hogy mi, ki az, aki most elkezdett mindenkivel live service játékokat gyártatni, meg ilyen stúdiókat megvenni, mit csak nem a Sony. Szerintem valahogy így próbálnak odaítól, hogy kicsit közelebb ülni egy picit, mindig egyel közelebb. Mondjuk az brutál lenne, ha megint a Bungie után egy másik olyan stúdió is oda kerülne a Sonyhoz, aki előtte Micros volt. Oké. Okay. Csak így felmerül, hogy érdekesség. Mondjuk, biztos nem kerülnek sokba. Valószínűleg. Egyébként jogos egyébként ez a felvetés, tehát miért? De igen, mert régen nem azt hallottad, hogy multis projektekkel kampányoltak ezek a stúdiók. Most meg más nem tudok elképzelni, csak ezt. Egyébként, hogyha mondjuk kicsit ártatlanabbul akarom nézni, és nem ennyire összeesküvés elméletes szemmel, ja, akkor lehet, hogy ebben a free-to-play shooteres hozzáállásban az van, hogy az Electronic Arts és a bevált bevételének a 70%-át ebből realizálja, de hogyha tényleg ez mozgatja őket, akkor miért negyedik a sorban a Vanguard, miért nem mondjuk a második? Szóval nem tudom pontosan, hogy ebből mit akarnak kihozni, nyilván nem tudom, de minden esetre a tendencia az Epic logikusabb, benne főleg, hogy 4 játékból 2 az Epic pénze, de az Epic egyébként még foglalkozik a Fortnite-on kívül játékfejlesztéssel? Fejlesztéssel nem, de érdekeltsége hát lehet. Értékesítése, nem tudom, hogy neki vannak egyébként ilyen kintévőségei, hogy saját fejlesztő csapatok úgy egyébként. Ezek szerint egyébként érdekelt a dolgokban. Őket sok helyen el tudnám képzelni, tehát majd beszélünk arról, hogy egyébként állítólag a Square Enix is fog vásárolni most csapatokat. De hát igen, azt tényleg azt olvastam valahol. Na mindegy, majd odaértünk. De viszont már igen, láttam, hogy nagyon sokan pedzegették itt a chaten, hogy beszéljünk a Callisto protokollról, úgyhogy beszéljünk a Callisto protokollról. Beszéljünk a Callisto protokollról. Beszélnénk róla, szerintem jövő héten fogunk beszélni róla bővebben, mert hogy a fejlesztő, a fejlesztést végző, most nem is tudom, hogy kik csinálják, de azt tudom, ez Grant Schofield-ek. Na mindegy, szóval a Schofield nyilatkozta egy kép formájában, hogy péntek 13-án tett ki, igen, ami egyébként tök jól néz ki, hogy jövő héten lesz egy komolyabb hírfrissülés a Callisto protokollal kapcsolatban. Ráadásul, ráadásul égre földre azt mondják, hogy a Callisto protokoll már pedig idén meg fog jelenni. Te azt tudtad, hogy a Callisto protokoll ugyanabban az univerzumban játszódik, mint a PUBG? Tudom. Ekkora fasság. Ezt ők se gondolhatták komolyan, mindegy. Egyébként szerintem ez inkább volt trollkodás, mint tudatos. Nem, mert ugyanaz a tulaj. Tehát akik fejlesztik, az ugyanahoz a stúdióhoz tartozik, mint a PUBG-nak a fejlesztő. Ha én nagyon geci akarnék lenni, akkor azt mondanám, hogy igen, ugyanabban az univerzumban játszódik, ráadásul ugyanazon a bolygón, a Földön. Tehát a kettejük, a két csapat az ugyanazon a bolygón dolgozik, ennyi kapcsolódási pont van. De nem tudom, hogy egyébként ennél van-e valami konkrétabb. Itt van. Majd Callisto Protocol, part of PUBG Universe. Mármint, hogy abban is vannak emberszabásúak, és küzdenek a túlélésért, mert akkor tényleg... Nem, itt van, hogy a mit én is mondtam, tehát, hogy a fő stúdió az a PUBG Corp, tehát a PUBG Corp alá tartoznak ők is. Oké. Okay. Játszik még valaki a PUBG-vel? Már sokan játszik. PUBG Mobile az jól megy, ezt tudom. Ezt hallottam. Jó, mindegy, szóval nem tudom még pontosan, hogy miről fogunk beszélni jövő héten a Reflektorban. De a Callisto protokollról valószínűleg, hogy ha tényleg lesz hír jövő héten, mert pedig valószínűleg lesz, mert különben miért hazudnának erről. Na, de hogyha már hazugság... Igen. Ha ez tényleg úgy szerepel, akkor már van benne egy hazugság. Beszélgessünk az Uborka szoftverről. Beszéljünk a Ubisoftról. Vagy a Buy March. Ez, igen, tehát jött most egy a következő üzleti évükre egy beharangozó, tehát ez azt jelenti, hogy az üzleti negyed évek azok mindig arrébb vannak, tehát a 2022-es üzleti évük az 2023 márciusában fog lezáródni, és 3 játékot erősítettek meg, hogy eddig az időpontig, tehát 2023 március 31-ig, 3 játékok biztos meg fog jelenni. Szeretnék kiadni. Talán lesz. Talán lesz. Nyilván ebből van, amiről már beszéltünk, van, ami talán újdonságnak hat, hogy ez addig kijön. Ez a három játék a Mario & Rabbids Sparks of Hope. Oké. Okay. Azt el is hiszem. Máros. Egyébként persze. Az Avatar, Frontiers of Pandora, egyébként mikor decemberben mutatják be a filmet, ugye? Igen, igen, igen, igen. Rá fogják rakni a nyakára, vagy előtte, vagy után ott lesz a játék. A harmadik pedig a Skull & Bones. És én, ha jól emlékszem, mi a Skull & Bones-ra azt mondtuk, hogy az összejön. Szeptembert mondtunk pontosan két hete. Az a hír volt róla, hogy a szeptemberig kiadják, de az is pletyka szintjén volt. Ha szeptemberig kiadják, akkor nem tudom, mi az úristen titkolóznak. Lehet, hogy a E3 kapcsán... A Ubisoft konferencia, ha? Vagy mi a szarra arra? Szerintem ott... Ha valahol, akkor ott szerintem leleplezik. Nem lenne értelme tovább halogatni, mert... A másik két játékot meg tavaly mutatták be, ugye a Ubisoftnak a saját konferenciáján kb. Ez a kettő értékelhető cím volt. Hát a Mario & Rabbids igazából a jellege okán nem látom okát, hogy miért nem tudta idén megjelenni, de ugyanennyi erővel el is tolhatják jövőre, tehát nincs ez. Optimalizálni kell még. Switchre. Hát az csak arra készül. A Kingdom Battle is csak arra jött ki. Ez is exkluzív lesz? Persze. Jó van. Gondolom, akkor... Nintendo-s kesudióban nyomják aztán. Ja, jó, oké. Okay. Szerintem itt mondom, ami a 2023. március 31-es megjelenést takarhatja, az a... Ez a ig. Igen, talán az Avatar. Milyen érdekes, bazd meg, hogy nincsen rajta a... Prince of Persia-t most kezdik egyébként az alapoktól. Újra? De nem nagyon látszik ebben egyébként semmi más. Tehát ez a három játék, amiről tudunk... Azt tudják megerősíteni. De mi másod dolgozik? Az Assassin's Creed az odébb van, ugye Watch Dogs már nem fog jönni, Far Cry-ra nem tudunk. Itt van ez a... Mindig elfelejtem a nevét, bazd meg, az a korcsolyázós játék. Mi a szar az? Ja, Roller's Champions. A Roller's Champions. Az sincs ebben a listában? Arról volt most valami hír, de egyébként az érdekel bárkit is. Senki, de mondjuk a listában elfért volna. Splinter Cell még odébb van. Ezek tipikusan ilyen hézakpótló címek, tudod, hogy mennyi mindenünk jön. Én hiányolom minden az új hírozott Might & Magic-et, amit már tudjuk, hogy készül. Hát, emiatt elmazsolt egy könycseppet, még rajtad kívül 8 ember. A hírozott Might & Magic az nem olyan franchise, mint amiket te szeretsz, hogy a kutyát nem érdekli. Gonoszkodok. Riders Republic, az fut még. Az kijött már. Azt tudom, hát azt összejött ki. De játszik azzal még bárki is. Nem tudom, meg kellene nézni. Egyébként így nagyjából a Twitch nézőszám alapján lehet következtetni arra, mennyire sikeres egy játék. Nyilván nem elvágólagosan és számjegyre pontosan, de azért úgy nagyjából lehet következtetni. Úgy érzem, nagyon közelítünk a 4 órához. Idehogyis. Nem vagyok benne biztos, hogy ma azt meg fogjuk ütni, de... Nem fogjuk, te fogsz engem megütni. Én is ezen gondolkoztam egyébként, de erre viszont egyre nagyobb esély van. No, de ennek van személyes vonatkozásod, mert ezt kiírtad Twitterre is. Twitterre? Triggerre, igen. Triggerre. Hogy kaptad a oltást emiatt. De arra te is emlékszel. Persze, nem is tudom, valamik videó alatt volt, vagy... Vagy az is Twitter bejegyzése jött neked? Szerintem arról beszéltünk itt a Reflektorban is. Uh-huh. Volt egy olyan elszólásom, találtam mondani, hogy az Elden Ring az mainstream. Tehát, hogyha a Souls játékok, tehát Dark Souls meg ilyenek, ezek mostanáig mondjuk a réteg játékot is képviselték az eladásaik okán, a pármilliós eladások okán, akkor is mondjuk... 30-valahány millió ment el egyébként az összes Souls játék. Hát igen, de mondjuk darabszám. Tehát úgy az első Souls-ba ment el a legkevesebb, de utána sem voltak azért. Demon's Souls az szarul fagyott relatíve. Igen, viszont gyakorlatilag az Elden Ringnél úgy látom, hogy még mindig nagyon sok embernél ott van. Ez a miénk, tudod, kicsit van egy ilyen gyűrűk ura klub érzés, hogy mi vagyunk, ez a mi fantasy történetünk, és ezt mi ismerjük. Van, volt ez a hozzáállás, amíg a film meg nem jött, és kinyitotta ezeket a kapukat, és lett a pár millió gyűrűk ura rajongó helyett, mondjuk pár 100 millió gyűrűk ura rajongó a világban. És ez a fajta ajtókinyitás gyakorlatilag szerintem megtörtént az Elden Ringgel, és az Elden Ring lett az szerintem az első de facto mainstream játék. Hozzáteszem, nem az első, hanem az első, aminél itt már kétség nem fér hozzá, hogy a Souls műfaj az belépett a mainstreambe. Én ezt találtam mondani korábban, és kaptam is az ívet, hogy mondhatok ekkora fasságot, hogy mainstream lett az Elden Ring, mert ez még mindig egy izé a mi kutyánk kölyke, mert mi tudjuk, meg ez nekünk szól, meg nekünk csinálják, meg a kis faszom árnyéka, meg nem tudom én mi. No, megjött az első proof. Igazából ennél nagyobb proof nem kell, hogy az Elden Ring rossz link van oda berakva egyébként. Azért nem. Mondom, hogy nem kell a... Jó link van ide berakva. Nem jó. Mi? Fú, tényleg nem jó. 13 milliót lépte át is. Átlépte a 13 milliót az eladás, és ezzel sikerült lenyomni a Call of Duty eladásokat. Sőt, most tartott, hogy az elmúlt 12 hónapnak a legjobban fogyó címe lett. Úgyhogy... Legsikeresebb a szériában, abszolút minden. Pontosan. Szinten. Úgyhogy nem csak azt kell, úgyhogy nem csak azt jelenti ez, hogy a hivatalosan Souls-like játékok most már a mainstream részét képzik, hanem hogy értékeljétek azt a buthát megszégyenítő nyugalmat, ami sugárzik belőlem adásról adásra, mert nem csak Balázs nyugtatja meg, hanem szerintem hanem egy ilyen útmutató célzattal is egy ilyen lelki táplálékot biztosít azoknak a megtévedt személyeknek, akik valami ilyesmiből szeretnének kapaszkodni ebben az őrült világban. Úgyhogy ki is baszta Twitter, hogy ha, na most kinek volt igaz, hogy kiraktad a Kotakus cikket. Ha kitettem volna, én mást is csak azért bannolnak a Twitterre. A cifrább dolgokat is kiraktáltam a Twitterre. Kövessétek be, Zolit, érdemes. Tehát én amikor unalmas perceim vannak, így elolvasom, vagy felbaszom magam rajta, vagy nagyot röhögök, és általában ennek a fordítottja igaz az odaértkező kommentekre is. Nagyon jó móka. Úgyhogy hivatalosan is mainstream az Elden Ring. Örülünk. Abszolút. Örülünk. Jó, hozzáteszem, hogy még mindig van egy ilyen gatekeeping a törzs gyökeres Souls játékosok részéről, hogy a játék befogadóbb lett, a törzs gyökeres játékosok nem. Tehát, hogy egy ilyen kibaszott elitista hozzáállás még mindig benne van az emberekben. Nem mindenkiben, és itt főleg nem a casual játékosokra gondolok, de ez amikor azt mondják neked, hogy te nem élvezed ezt a játékot eléggé, mert nem szopatod meg magad vele nagyon, hanem számon kérnek rajtad olyan dolgokat, hogy használod a játékba beépített dolgokat. Hogy lehet benne idézni, te idéztél, akkor te nem vagy ám olyan játékos. Kicsit azt érzem, mint amikor tudod, megeszed mondjuk a bogyiszlói paprikát, és azt mondod, hogy az meg ez jó erős lenni, és veled szemben van a paraszt haverod, hogy ez erős, mekkora punci vagy, ennél California Reapers, akkor tudnád, hogy mi a férfiasság. Ja, én sose ettem, szopas te magad. És tehát mindig van egy ilyen tróger fasz, aki így ott izzadsz, az meg az életedért próbálsz levegőt venni, konkrétan kapkodsz a levegő után még kézzel is, és így mindig van egy ilyen próba. De ez tudod, az olyan, hogy ott a Super Mario, és te úgy vetted végig a játékot, hogy ugrottál benne. Hát az nagyon gáz. Mennyire lúg vagy te. Nekem is, mikor erről beszéltünk, tudod, hogy kipergettem az Elden Ringet, és akkor néztem a kommenteket, hogy mi? Hát is 80 órát raktál bele? Hát az alatt ne haragudjál, mert nem lehet kielvezni a játékot. Évek óta nem tudom, melyik játékba tettem ennyi. És én úgy elveztem a játékot, hogy az nem elég. Meg azért, hú, variáltál a mentéssel. Mert mondom, az utolsó bejátszás, úgy van vége a játék, tehát a három különböző bejátszás. Igen, nem volt kedvem még 80, meg még 80 órát beletenni azért, hogy megnézem a háromfajta befejezést, hogy visszatöltöttem egy korábbi állást. Hát, most szégyeld el magam, szégyellem is magam. Ígérem, többet nem lesz ilyen. Majd lassan azért hagyd abba szerintem. Aggaszt ez az önmarcangoló hozzáállásod. Úgyhogy ezt szerintem, egyébként nem merem fogadni, hogy ez viszonylag kis része a közösségnek, de ez a kis ám de hangos. Tehát ez még úgy távoltatja az embereket, de minden más szempontból is az, hogy abszolút a mainstream lett. No. Nem értünk hozzá az igazság. Beszéljünk sikerekről. Beszéljünk szintlépésről. Okay. Jön az update. De már én átugrottam. Ja, bocs, tényleg átugrottam. Elcsesztem, bocsánat. Mondjuk az pont annyi, amennyi oda van írva, de ja, szerintem beszéljünk róla. Jó, akkor csak egy ilyen, csak hogy erről is beszéljünk, és hogy ne legyen semmiféle kintlevőségünk ezzel kapcsolatban. Resident Evil Village átlépte a 6 milliós eladást. Szerinted ez már az, amire a Capcom azt mondja, hogy sikeres, mert hogy szerintem nagyon torzulnak egyébként ezek a számok. Tehát ha attól függ, a Capcom merre néz. Ha arra nézem erre mondjuk a... Előre nem hátra. Hát előre, a Capcom előre megy nem hátra. Tehát ha a Capcom mondjuk a saját eladási számát mondjuk a Dying Light 2-vel veti össze, akkor szerintem ez mindenképpen egy megsüvegelendő eredmény. Nyilván hosszabb idejű és állt rendelkezésére, de mondjuk egy lényegesen kevesebbet, funkcionálisan kevesebbet nyújtó játékról is beszélünk. Tehát nem open world, nem co-op, stb., hanem ilyesmi, tehát ebből a szempontból szerintem mindenképpen szép. Ha mondjuk az előbb említett Elden Ringgel veti össze, akkor nyilván frusztráló hatást válthat ki, de ha viszont racionálisan nézi, 6 milliót adott el egy Resident Evil 8-ból, egy sorozatnak a 8. epizód, 8. számozott epizód. Hogy előtt a kettő remake is kijöjjön. Hogy kellett az, hogy a hét egy nézetmódváltás szó szerint FPS-be átment, és szerintem azt viszonylag jól megoldották. Kellett hozzá ez, és kellett hozzá az, hogy a kettő remake is nagyon sikeres legyen, és szerintem, ha ez nem így lett volna, akkor a 8. rész nem biztos, hogy ekkor átmegy. Mert ha önmagában tekintesz rá, nem mondom, hogy rossz játék, bőven nem rossz játék, de bőven a jó kategóriába tartozik, de most melyikről beszélsz a 8-ról. A gurva nagy megfejtések nincsen nagy benne. Tehát mondjuk a bossoknak a dizájnja, tehát ahogy kinéznek, ahogy a karakterek fel vannak építve, király, a boss fightok két generációval vannak lemaradva. Rettenetesen. Tehát, hogyha vannak olyan boss harcok egyébként, hogyha egy kicsit messzebbről nézed a... konkrétan, tehát hogyha a koncepcionálisan nézed a boss harcokat, akkor konkrétan a Resident Evil 8-ban a boss harcok tökéletesen ugyanazok, mint ami a Resident Evil Nemesis-ben volt például. Ami engem egyébként szórakoztat. Tehát én szeretem ezt a fajta boss harcot, ahol figyelni kell mondjuk a környezeti dolgokat, hogy mivel lehet mondjuk kibaszni a bosszal. Én ezt mondjuk élvezem. De azt nem tudom elvitatni, hogy egyébként az, ahogy ez itt meg lett valósítva, az tényleg egyébként két generációval ezelőtti minimum. Úgyhogy, de nem baj, mert ettől függetlenül, amit megcsináltak, amit vállalt a játék, azt tudja. Hangulat a király. És most először FPS. Másodszor. Hát amennyire a hetedik az FPS, tehát amennyire az S toldatnak megfelelt. Igen, tehát itt inkább a nézetmódra, mert a gameplay az borzalmas. Egyébként. Az rettenetesen rossz. Milyen érdekes, hogy a Rezikben mindig találnak valamit, amit el tudnak baszni. Tehát, hogy mindig vannak nagyon jó részek, de ott van például a Resident Evil 4, nagyon-nagyon király volt, berakta a TPS nézetet, meg minden, de borzalmas volt az irányítása. Ja, az 5-nél ugyanez. A múltkor ugye játszottuk a 12 órás stream alatt az 5-öt, és akkor ilyen dolgokon hasonlnak, hogy támogatja a kópot, sőt, egyébként preferálja, ha kópba játszod, mert két karakter van a sztoriba végig, a második karakter nem tud magának fegyverfejlesztéseket venni. Vagy érezte, te vagy a második. Oké. Okay. Tehát, hogy ilyen apróságokon mennek el, és igen, de elindultak FPS, egy tök jó nézet, tök jó hangulat, minden, de gameplay borzal. Oké. Okay. Jó, de nem azt mondom, hogy egy dumas gameplayt kell belerakni, de lenne rajta még csiszon. De jó az irány. Az irány mindenképpen jó. Úgyhogy egyébként nagyon értékelem azt, ami az, egyébként így kellene egy franchise-nak megújulni, mint amit a Rezi is csinált, és látszik, hogy a piac visszaigazolja. Egyébként nagyon ritka, hogy ez találkozik, hogy a kiadó, esetleg mondjuk a kiadó az bátor, mert tenni egy lépést valamire, és a piac hálás. Én ezt a fajta kohéziót nagyon tudom élni, és nagyon tudom szeretni. Na mindegy. De örülök, tehát a Reznek tényleg örülök, hogy ez így zakatol. Ha nem hálás a piac, akkor az kofátlanság? Basz meg. Hú, de rossz volt. Ugye? Ez tényleg nagyon rossz volt. Menjünk tovább. Menjünk. Látom, hogy igyekszel egyébként. Nem akarom, hogy azt hitt, hogy nem értékelem. Vissza fogod kapni a végéig. Aggódja. Jó. Ezt ezen a Twitter kihalta. Hallott. Miért az én Twitteremet nézem? Ez nem a te Twittered. Ezen... Nem azt mondom, hogy értelmes dolgok mondanak, ez is vesek. De CD Projekt Red azt mondja, hivatalos Witcher Twitter fiók. Azt mondja, hogy ünnepeljük meg a 7. évfordulóját a Witchernek. Next Gen Patch. Q4-ben. Tudod, mikor kellett volna ennek megjelennie? Most nyáron. Ja, ez, amit elhalasztottak bizonytalan időre. Tehát ez a ünnepeljetek, eltoltuk, tovább toltuk, túltoltuk Béláin. Ez gyakorlatilag ennyi, tehát a Witcher 3... De ez a Q4, ez most üzleti Q4 lesz, vagy alap Q4? Hát, hogy ezt nekik jelentették, ha ez nekünk szól, akkor szerintem ez naptári Q4. Legyen amúgy. Tipre naptári Q4. Újra kéne játszani a Witcher 3-at. De most már addig nem fogok hozzá nyúlni, amíg nem jelenik meg rá a Next Gen patch. Jó. Jó. Basszus, egyébként azon gondolok, tényleg a Cyberpunk, ha be fog kerülni a PlayStation-nek a kínálatába, akkor ott az már a Next Gen patch-sel kerül be? Hát gondolom. Mivel ugye ott a kipróbálható verzióknak pont az a lényege, hogy már a következő, vagy a jelen generációs változatot tudod játszani. Uh-huh. Már adná magát. Vagy meg van. A Prevgen nem kap Next Gen patch-t. Mi van? Nem. Ez még mindig nem az igaz. Most miért kattintottad el a következő? Hogy nehezebb legyen, mert elmondanod, hogy miről van szó. Úgysem olvastad. Na, ja, hogy ez a lényeg, jó. Igen. Na, ez érdekes. Ugye beszámoltunk arról két hete, hogy a Square Enix az túladott a nyugati stúdióin, és hogy teljes arccal beleáll, vagy elfordult az NFT felé. Crypto Cloud. Crypto Cloud. Ilyen nincs, de Crypto, meg Cloud, meg AI, meg ilyesmi, az külön-külön van. Na most úgy néz ki, hogy mivel az NFT piac az, hát így úgy néz ki, hogy nem megborult a legjobb. A faszba, a kriptóval együtt. Igen. Így hát a Square is nyilatkozni kényszerült. És egyébként tudod, mit nyilatkoztak? Ők azt mondták, hogy ennek ellenére is továbbra is kiállnak mellette, hogy ők azt akarják tolni. Azért, ez ilyen tipikus Square. Nagyon jól, ugye nem is tudom, tehát két éve beszéltünk először arról, hogy mi volt az elgondolásom, hogy hogyan fogja magát lehúzni a WC-n a Square Enix, tökéletesen tart arra. Uh-huh. Tehát, hogyha furral akarja értékteleníteni a céget, akkor rendben van, előtte adja már el a címeit. Jó, kezdésnek jó volt ez, most akkor szabaduljon meg a Final Fantasy-től, a Dragon Quest-től, meg a Kingdom Hearts-től, és akkor utána felőlem kinyírhatják a céget, leszarom. De ezeket adja előtte. Fájna, hogyha eltűnne a Final Fantasy egyébként? Nekem igen. Most kezd megint jó lenni. Tudom, az 5-15-tel tök jó irány. Nem a 15-től, a 15-től húzd már le a WC-t. Próbáld ki bármelyik másik Final Fantasy-t. Kipróbáltam. De megpróbáltam. Na, a lényeg az, hogy mondom, akkor... Milyen ellentmondás egyébként, hogy Final Fantasy-nak hívják, és már 15 rész meg. Melyik lesz a Final? Olyan, de a Halo 3-nak is az volt a szlogen, hogy a Finish the Fight, bazd meg, aztán még mindig jönnek a Halo. Hát és utána nem is jött értelmes Halo. Úgyhogy komolyan vették a rajongók, ők ott befejezték. Én szeretném. Na mindegy, visszakanyarodva a Square a hülyeségen kívül, amit kommunikált egyébként, most, hogy eladta a használható stúdióit, azt mondta, hogy szeretne újakat. Kultiválni akarja az IP-ket, azt mondta, hogy erre akar elmenni, és hogy új IP-ket akar behozni, és hogy emiatt akvizíciókra is lehet majd számolni. Tudod, ez kicsit egyébként szembe menne azzal, hogy el akarják adatni a céget. Tudod, mi lesz ez? Szerintem mobilpiac. Ne. Szerintem mobilos címek fognak jönni. Ne. Ők nem akarnak már szerintem triplával foglalkozni. De akkor tényleg adják el a címeiket. Szerintem az az. Bár... valószínűleg tartom, hogy a mobil címeik közül is csak azzal játszanak, amelyik valamelyik franchise-ukhoz kapcsolható. Gondolok itt például a Final Fantasy-re. Elképzelhető. Mondjuk nem tudom, de akkor tényleg, tehát nincs ezzel gond. Menjenek el a mobil piac felé, menjenek el NFT-zni, menjenek el ahova akarnak, adják el, vagy legalább licenszeljék ki a saját franchise-aikat, más még szeretne belőle normális játékot készíteni. Ennek egyébként alátámaszthatja, hogy felfrissíteni és újraformálni a portfólióját és az IP-ket. Az IP portfóliót. Ez szerintem ez konkrétan azt jelenti, hogy mobil. Oké. Rendben. Figyelj, köszönni szépen, a mobilpiac nagyon jól áll, van iszonyat sok pénzt termel. Én még mindig kicsit úgy vagyok vele, hogy látom én, hogy miért beszélünk mindig a mobilpiacról és egy gaminggel kapcsolatban, de valahogy nálam ez a komolyan vehetetlen kategória. Én sem szeretem, tehát én sem a mobiljátékok miatt kezdtem el ezzel a szegmenssel foglalkozni. De az jól látszik, hogy például a Square Enix nem akar többet szélmalomharcot vívni. Hozzáteszem egyébként, hogy ha tényleg ilyen Final Fantasy, nem Final Fantasy, Babylon's Fall jellegű játékokat akarnak kiadni, akkor nem is csodálom. Hallottad, hogy megerősítették, hogy ez a szezonális tartalom továbbra is készül a Babylon's Fallhoz, és emellett kijött a hír, hogy Steamen egy darab játékosan maradt a Babylon's Fall-nak. És azt hallottad, hogy azzal az egy emberrel csinált interjút valamelyik magazin? Igen. Megkérdezték, hogy miért. Nem olvastam a cikket, a címen már önmagában. Discordon felvetették egyébként, hogy az én vagyok, de nem megnyugtatok mindenkit, hogy nem. Egyébként ezt úgy nem vettem meg a Babylon's Fall. De milyen érdekes ez felmerült? Nem tudom, hogy hol. Milyen beszédes a címe, Babylon bukása? Meg ha megvettem volna, akkor nem PC-n. Persze. Na de. Tényleg, és akkor most híres akarok, amikor megveszem én is, akkor lesz a másik ember, aki játszik vele. Lehetséges. És akkor ajtódon dörömből a Kotaku, hogy mi vett rá, hogy megvett? Biztosra akarok menni. Dögöljön meg a Square. Ez a kicsúszott a kezedből ez a jogar, most már nem tudom. Ja tényleg, most már nem engem azonosítanak azzal, aki ha megvesz egy játékot, csődbe megy a stúdió. Most már elég, ha beszélsz róla. Szegény Disciple 4. Hát igen. Legalább tudjuk, a Disciple 5 már nem lesz. Na viszont van egy játék, amiről tudunk konkrétumot. Beszéljünk egy kicsit a Gotham Knights-ról. Sőt, beszélj kérlek te a Gotham Knights-ról. A VB Games. Ugye ezt felhoztuk a műsor elején, hogy itt volt egy olyan dolog, amit már pedzegettünk egy ideje, és most volt hivatalos megerősítés egybe bejelentve azzal, hogy elő lehet lendelni a játékot. Lendelni? Hagyja faszba. De lendelt mondtál. Előre lehet rendelni a játékot, mert ugye miért ne? De legalább emelé bejelentették, hogy mire nem fog jönni, tehát hogy azt senki meg ne próbálja. Megmutattak belőle gameplayt, majd hogy fog kinézni a grafika is, meg ilyesmi. Hát, ugye a hír az, hogy amint ezt már pedzegettük, Gotham Knights nem fog Prevgenre érkezni, tehát se Xboxon, se PS4-es, meg Switch-es, meg aztán alapból nem verziót nem kap, és csak is kizárólag PC, PS5, illetve a Series konzolokra fog érkezni. Hozzáteszem, ahogy a játék kinéz, szerintem ezt az égvilágon semmi nem indokolja. Tudod, mi indokolja ezt szerintem? Egyrészt a költséghatékonyság, hogy nem kell egy másik verziót lefejleszteni. Találtam. Részben optimalizálatlan? És ezek a vasak viszik el? Így. Szerintem kurvára így akarták megoldani, hogy optimalizálni minek? Kibasszuk az erősebb vasra, ugyanúgy úgy néz ki, mint aki szartányos, nyilván túlzok egy kicsit, de így nem kell azzal szarakodni. Majd az erőből megoldják a jelen generációs konzolok. Ahogy én néztem ezt a játékot, szerintem semmi nem indokolja, hogy ez miért nem jön Prevgenre. Semmi. Hát ez, amit mondtál. Hát ez, a ócsó jánoskodás. Meg úgy vannak vele, hogy most már van kint annyi jelen generációs konzol, és azokra viszonylag szűk a kínálat, hogy valószínűleg el fog menni ebből is annyi, amennyivel megtérül a fejlesztés. Nem tudom, csak ezt látom benne. Bőven benne van az is, hogy ez a játék engem rohadtul nem mozgat. Jó, mondjuk tegyük hozzá, hogy amikor ezt bejelentették, ezt a játékot, akkor sem nézett ki egyébként ilyen világbüntető cuccként. Tehát ettől senki nem azt várta, hogy leénekelje a csillagokat az égről, de jó, ez nem az a játék lesz egyébként, ami ki fog szorítani valamit a saját magam elől. Tehát ez szerintem annak a hónapnak az enszlévje lesz, hogy így minden más megvesznek ezen kívül. Maxi, ha éppen, tudom, mi vihet viszont ebben valamit, hogyha fogtad adni kópot, ugye? Igen. Esetleg az. Mert ugye kópjátékokban, a AAA szegmensben eléggé csak hiány vagyunk, úgyhogy én is egyébként emiatt vagyok rá kíváncsi, hogy kóban mondjuk szétpofozzak egy-két ilyen DC antagonistát, de egyébként így különösebben engem sem volt. Az első, mondjuk egy-két óráig tök jó lesz mondjuk motorozgatni, meg autózni Gotham utcáin, aztán én nagyjából ennyi. Tudod, mi nyírhatja ezt ki? És nagyon kíváncsi van nekre. A két órás kipróbálása. Az is igen. De a PlayStation-nek ez a trial fassága. Két órát az emberek elbohockodnak benne, úgy tök jó, és hogy annyi úgy elég is lesz ebből. Nem véletlenül lehet már erő lenne. Figyeljétek meg, hogy PlayStation-re fogják a legkevesebbet eladni ebből a játékból, szerintem. Ha viszont mégis, akkor majd ott már megmagyarázzuk októberben. Jó. Azt úgy is szeretjük megmagyarázni a dolgokat. No de. És akkor beszéljünk az 505 Games-ről. 505 Games. Ezek neve honnan jött egyébként? Ők egy kiadó. És azt tudom. Ők arról híresek, hogy ők kiadták a Kontrollt, és ennyi. És bejelentették, ugye itt egy kicsit benéztem egyébként, mert ugye két hétre visszamenőleg néztem híreket, és akkor először azt írtam fel, hogy jön a 505 Games-nek a bemutatója, vagy ilyen showcase-e. Aha. Igen, ez volt múlt hét szerdán. Most szerdán. Tehát, hogy ez belezajlott. És így mondom, jó, nem olyan nagy szám, de azért nézzük meg, hogy mik voltak ott. Én megnéztem egyébként. Tehát megnézted? Nem a konferenciát, hanem a bejelentéseket. A bejelentéseket. Csak nekem nem, csak az enyémben nem volt ilyen szépen összeszedve. És így négy játék, mondjuk ez is durva, hogy felhúznak egy showcase négy játékra, nekem ezek közül egyik sem mond semmit. Ez tök jó hír egyébként a többieknek. Tehát a lényeg az, hogy 505 Games, tehát fog jönni egy ilyen, hogy Among most Trolls. Most címeket mondanánk, nem tudom mennyire érdekes, de Among the Trolls, ez egy ilyen, nem tudom mi a tökéletes first person survival action game, tehát így... Hát a gondolom, hogy mi lesz, mint a Forest. Hasonló, csak nem tűnik horrornak. Igen, Stray Blade. Kóbor penget, ez ilyen valami RPG cuccnak tűnik. Igen, te nézd a hátam RPG. Igen, ezek mind kisebb címek. Ezek fú, egy ilyen Octopus Traveler kinézetű japán RPG. Euden Chronicle Rising. És a Miasma Chronicles. Miasma az nem egy ilyen izé? Ja, nem az a Mioma, hülye vagyok. Milyen bőrbetegség. Nagyjából ennyit tudok a játékból is. Milyen érdekes, hogy most már az összes ilyen Isten ott a kiadó úgy döntött, hogy nekik sok kész kell tolni. Mennyivel jobb volt, mikor ezek össze voltak szedve mondjuk a PC Gamingre, vagy a Devolverre, vagy az összes ilyen szarra E3-on, és akkor nem kellett ezeket külön megnézni, nem lehetett egybe ignorálni. Hmm. Gonosz vagyok. Hát lehetett egybe ignorálni, jó, nem zaklattak a hülyeségeikkel. Jó, egyszerűen csak egyszer nem oda nézni. Most már mindig bejönnek a kérdés. Mindig meg kell említeni. Nem. Gyerekek, most engem nagyon érdekel, ez a hír nem volt annyira, viszont látom, folyamatosan pörög a cseten, mindenki megvan őrővel miatt a kurva Death Stranding 2 miatt. Ennyi van egyébként, hogy a Norman Reedus elszólta magát. Tényleg ennyire várja mindenki a Death Stranding 2-t? Ennél van valami konkrétabb egyébként? Most nézem a hírt a Polygonon. Vagy ha nézzük, akkor legalább valami magát relevánsnak tartod, hogy tényleg valamennyire a Polygont, azt legalább nem tűnik pletykalapnak. Azt annyit mondod, hogy most kezdtük el a másodikat. Oké. Okay. Ki kell rendelni egy csomó táját, ahol majd lehet gyalogolni. Egy dolog miatt viszont hálás vagyok ezért. Igen. Mert akkor gyakorlatilag most már biztosra vehetjük, hogy Kojima nem máson dolgozik, hanem ezen. Úgyhogy nem kell találgatni, hogy Silent Hill-en dolgozik, vagy Metal Gear-en dolgozik, vagy Xbox-os Cloud Game-en dolgozik, vagy faszom öcsén dolgozik. Csinálja Death Stranding 2-t. Uh-huh. Ami szerintem egyébként mindenre meg fog jelenni. Valószínűleg. Egyébként, amit itt mondott Árpi is, igen, ami engem a Death Stranding 2-ből kurvára érdekel, az a tracklist. Az kurva jó. Azt nem tudom elvitatni, tőle kibaszott jó zenéje volt, és egyébként jókor is jött be, tehát a nagy büdös tájon mész, és mondjuk így kargyújtásnyira van mondjuk a versik, akkor felcseng a valamilyen roar, nem tudom milyen roar, nem tudom mi volt a zenekarnak a neve. Kurva jó zenéje voltak, basszus, és rohadtul hozzáadott az összképhez. Amikor éppen nem szólt, akkor csak egy geci unalmas tájon mászkál. Bár még hozzáteszem tényleg, hogy másodjára játszva, így, hogy tudom, hogy mire számítottam. Lóror, köszönöm. Lóror. Másodjára jobban tetszett. Akkor sem éreztem azt, hogy nagyon nagy rajongója lesz. De amikor Director's Cut-ot játszottam? Igen, de nem hiszem, hogy a Director's Cut-ot adott feltétlenül hozzá, mert egy kaszal olyan dolgot tettek bele, amit vagy nem tudtál használni, mert csak idő, csak epizódról epizódról oldottak. Ki felbasztasz? Vagy pedig fegyvert adott, amit meg szerencsés volt nem használni, mert különben büntet a játék. Ilyen apróság. Már nem jó értelemben. Igen. Úgyhogy egyébként lehet, hogy fogok majd Lore-ort hallgatni, mert az tényleg nagyon jó volt. Azt nem tudom elvenni Kojimától, hogy a zenei ízlés az kurva jó. Uh-huh. Úgyhogy ha ezt behozza majd a Death Stranding-ban, annak örülni fogok. De nem tudom ebből mennyi igaz, valószínűleg igaz, miért hazudna erről. Meg, csak nem tudom egyébként, hogy akkor most attól Kojima egy ilyen, tényleg ilyen Death Stranding műhely lesz. Tehát ez lesz a Kojima Productions-nek az elsődleges fókusza, hogy nekiállnak Death Stranding-et csinálni orba szájba? Nem. Tehát abban biztos lehetsz, hogy ha megnézed Kojimát, előbb-utóbb ő fog ráunni. Tehát amikor már ő fogja azt érezni, hogy most már valami másik agymenést akar kitalálni. Mert az úgy néha rájön. Tehát ő megújulni akar. Ezt nem veszem el tőle. Újat mutatott a Death Stranding-el is. Tehát amikor így sose felejtem el, amikor először bejelentették azt hiszem Sony konferencián a Death Stranding-et, és így, ez mi a szar lesz? Uh-huh. Hogy ott mennek a tájba, tehát ebben valami több van. Ez uh-huh. nem csak annyi, hogy megy a hátizsákkal a tájba. De évekig ötölgettünk, és még a megjelenéshez viszonylag közel is még mindig nem tudtuk, hogy mi ez a játék, mert biztos nem csak annyi, hogy ott mész. Aha. De egyébként ennyi. De hogy ezt nem veszem el tőle, hogy ott volt, meg volt körülött a hype, csak a Death Stranding 2-nél szerintem ez már nem lesz, mert tudod, hogy menni fogsz ugyanúgy a tájba, csak most lehet, hogy másik tájba fogsz menni. A Death Stranding 2 lesz az egyébként. Magamnak mondok ellent, mert nem, nekem szoktál. A Death Stranding 1 PS5-nek a sikere, vagy hát fogadtatása fogja eldönteni, hogy milyen... Bocsánat, Death Stranding 2 fogja eldönteni, hogy alapvetően hány embernek tetszett a Death Stranding 1. Mert mindenki megvette az elsőt Kojima miatt, meg a Metal Gear-es tapasztalatok miatt. Mindenki, kihált rá gyorsan, hogy szarok voltak az eladások. Mindenki, akit ez érdekelt szerintem, az megvette. Okay. Szóval a Death Stranding 2 fogja megmutatni, hogy ebből valójában hány embernek tetszett, és mindjárt ellent is mondok magamnak, hogy ami eladta az elsőt, az el fogja adni a másodikat is, ez meg a hype. Abban a pillanatban, amikor be fogják mutatni, hogy képzeli el Kojima mondjuk a Death Stranding 2-t, meg még menni fognak ezek a kis, tudod, bőr alá bekúszós különböző ilyen érzéki trélerek, meg ez az, amit egyébként kurva meg szoktak komponálni, de ugyanakkor meg, amíg pont ez, amit mondtam, tehát még a Death Stranding 1-nél megvolt ez a misztikum, abszolút. Addig a Death Stranding 2-nél tudod, hogy DHL szimulátor lesz ugyanúgy. Lehet, hogy Kojima majd be fog nyomni valami olyan trélert, ahol a félpucér ősember a sarokba szarik, és megvilágítja a felkelő nap, aminek semmi közem lesz a játékhoz, és akkor ez lesz benne a filozófia, de ugyanúgy menni fogsz a nagybüdös pusztába, és viszed a csomagot a hátadon. Tehát a gameplayt már ismerni fogják, és nem fog a gameplayen változtatni. Biztos lehetsz benne, hogy nem fog változtatni a gameplayen. Pont ez kapcsolódott volna a kérdésem, hogy szerinted Kojima egyébként hallgat a visszajelzésekre? Szerintem pont lefossa. Szerinted lefossa? Szerintem neki akkora az egója, hogy így nem is az, hogy nem tudja feldolgozni, meg se próbálja. Tehát, hogy neki van, ő mindig olyan volt, hogy ő volt a látnok, neki volt egy elképzelés, és akkor azt úgy kellett megvalósítani. Uh-huh. És ha hallgatna egyébként az elképzelésekre, akkor a Death Stranding 2, nem is tudom, tehát teljesen nem is hasonlítan az első részre, szerintem. Jó, hát nem tudjuk. Egyelőre azt sem tudjuk egyébként, hogy Norman Reedus ezt... Megint tudod azt, hogy miért ilyen mandinerből kell értesülnünk arról, hogy ez készül. Mert nyilván, hogyha NDS lenne ez a dolog, akkor nem mondaná el Norman Reedus. Ha viszont nem NDS, akkor miért Norman Reedustól kell ezt hallanunk? Miért nem mondjuk egy fejlesztőtől? És azért gondolom azt, hogy szerintem ez már a kommunikációs stratégiának a része. Aha. Mert hogyha azt jelenti, hogy valahogy állnak már játékkal. Valószínűleg, mert hogyha ők Death Stranding 2-t akarnak csinálni, akkor szerintem az a Death Stranding 1 után már elkezdték. Ez azt jelenti, hogy körülbelül 2 éve... A motor marad, assetteknek a nagy részét megtartják. Igen, a Decima Engine szerintem elbírja a PS5 exkluzív Death Stranding-et. Hát hogyha engedik meg nekik licenszelni, nem tudom, hogy ez mennyire maradhat. Szerintem ezzel nem lesz. Meglátjuk a Sony egyébként mekkora fantáziát fog ebben látni. Figyelj, igazából mi történt? Az történt, hogy a Death Stranding-et kiadták PlayStation-re, meg kiadták PC-re. Ezt egyébként a Sony szárnya alatt is tudja teljesíteni a Death Stranding. De tehát én meg vagyok győződve arról, hogyha Death Stranding 2 készül, és úgy néz ki, hogy készül, az most nem Sony-s pénzből készül, hanem azt nem tudom, hogy önerőből vagy máshonnan oldják meg, de hogy azt a Sony még egyszer nem pénzeli meg, én ezt lemerem fogadni. Valaki mégis pénzeli, mert valamiből folytatják. Most vagy van ennyi felhalmozott tőkéje a Kojima Productionsnek, amit egyébként nem hiszek. Lehet, hogy mit tudom én, másik projektet is bevállaltak, lehet, hogy az Xbox-os, cloud-os projekt pénzéből fejlesztik. Nem tudom. De egyébként a Death Stranding 2-nél én látom azt, hogy ez akár Xbox-a is megjelenhet. Szerintem benne van. Ha nem akarnak vele anyagilag nagyon csődbe menni, akkor én beleraktam Game Pass-be. Az nagyot szólna, hogyha bejelenteni a Micro, hogy berántotta maga alá a Kojima Productions-t. Az kemény lenne. De szerintem ez nem fog megtörténni, egyszerűen nem látom magam előtt azt a... Én nem fogok megsiratni, hogyha így történik. Azt a receptet egyszerűen nem látom magam előtt, hogy bejelentsék, hogy Kojima Xbox, tehát a Game Pass részévé teszik Kojimát. Bár hozzáteszem, hogy a Kojimának egyébként kreatív szempontból nagyon jót tenne, hogyha neki nem kéne a pénz miatt aggódni, utazgathat, el lehet, csinálgathatja a Death Stranding-et, a Microsoft az egészet finanszírozza, és valamikor majd leteszi a Death Stranding 2-t, 3-at, 4-et a Game Pass-be. Uh-huh. Szerintem ez Kojimának kurva kényelmes lenne, a Micronak igazából tök mindegy, inkább megéri, mint nem éri, pénze van rá, a Sony-t meg valószínűleg nincs. Inkább megéri, mint nem éri. igen, voltak pletykák, hogy a Micronak dolgozik, mindig ez a sejtem, hogy cloud játékot fejleszteni, most azért semmit mondó dolog, hogy most ezt hogy kell értelmezni, hogy cloud játékot fejleszteni, kurva sok olyan játék, valaminek a szerverei a cloudban futnak. Hát Kojima is a fellegekben jár, úgyhogy igazából... Tehát, hogy így... Most ezt hogy kell értelmezni, tényleg nem tudom hova tenni. Nem baj, én kíváncsi leszek, hogyha le fognak adni a, mondjuk a... Az milyen kemény lenne, az meg a Micronak a 90 perces konferenciáját azzal zárnák, hogy Death Stranding 2. Legyen, és csak így. Ennyi lenne. Platform megjelölés, meg minden lófasz nélkül, csak lemenne izé, hogy egy kurva egy pusztát mutatnak, nézed, hogy na ez mi? Csak nem a Skyrim, nem a fasz Skyrim, Elder Scrolls 6, vagy ilyesmi, adná magát, aha. Ugye, hogy Elder Scrolls 6, na bemutatják az Elder Scrolls 6, és följönne egy Death Stranding 2, és na ott fosná össze magát mindenki. Becsétálna Norbert Reedus, és hátára felcsatolva ez a hűtő Xbox Series X, tudod? Aha. Azzal a szarral, és így lerakná. Kinyitná, és kivenni a Monstert. Ilyen trollkodások egyébként simán beleférnek. Beleférnek alapvetően. Kuina örülök, hogy tetszett az északi, viszont az a másik hírem van, hogy... Végére értünk a mai reflektornak? Ezzel a végére értünk a mai reflektornak, ami nemhogy nem lett 5 órás, még 4 órás sem lett. Jaj. És... Mikor van? Nem volt 5 órás reflektor. Volt már 5 órás? Volt egy, ami ütött a 5 órás. Hat. Egyszer. Egyszer volt. Vagy egyszer elértük az 5 órát. Oké. Okay. Szóval visszatértünk. Egy hét kihagyás, de visszatértünk. Most leszünk egy darabig. Szerintem nagyjából ad a június 8-ai hétig. Azon a héten, ha nem is lesz reflektor, ugye akkor ott lesznek folyamatos közvetítések. De addig meg szerintem minden héten leszünk. Ha lesz miről beszélni. Igen, ha nem, akkor kitalálunk. Mindig van miről beszélni. Igen, most nem volt kibeszélős témánk, úgymond, de majd szerintem a jövő héten ezen változtatunk. És pont amiatt pedig gyertek Discordon, mert lehet ötleteket bedobni, illetve ott bedobhatjátok a híreket is, hogyha valamit mi kifelejtettünk volna. Meg tök jó community-t ott össze, nézegetem időnként azt a reflektoros felületet, és tök jó, múltkor volt egy ilyen szakmai kiigazítás, amit még meg is köszöntél az előző reflektorban, onnan tudom, hogy ma hallgattam, és akkor öbbentem rá, hogy doboz hangom van, azért hajoltam közelebb a mikrofonhoz. Szóval gyertek minél többen, illetve gyertek OVS-re, június 11-én, de ezt még el fogom mondani egyszer-kétszer. Addig szerintem minden héten beszélünk arról. Itt kérdezték tőled, hogy Gáborra projektor esetleg várható van. Lesz, de valami őszintén nem jutott eszembe, hogy egyeztessek vele, mert most eléggé el van havazva, valami van ott a melóhelyén. De szerintem most, ha ezzel végeztünk, meg is kérdezem tőled, hogy jövő héten tudunk-e valamikor egy ilyen filmes kibeszélőt találni. Szuper. Srácok, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, köszönjük, hogy itt voltatok, és várunk titeket akkor jövő héten változatlan felállásban. Szervusztok! Sziasztok!